बाब नंबर 18। भारी है वो सर जो पहनता है ताज। मेरी राया के हज़ारों लोग कैसे उस खड़ी सो रहे होंगे। ए नींद, ए मीठी नींद, कुदरत की नरम तबीब, कितना डरता हूँ मैं तुमसे कि तुम मजीद अब मेरी आंखों को बोझल करके मेरी हसियात को नसियान में नहीं धकेलती। ए सुकून की देवी, क्यों कर तुम रहती हो छोटी बस्तियों के गंदे मैले बिस्तरों में, मगर शाही पलंग को छोड़ जाती हो। ए नींद, तुम इस गुस्ताख खड़ी किसी बहरी जहाज़ पे भीगे हुए लड़के पे तो मेहरबान हो सकती हो, मगर उस पुरसकून और खामोश रात में हर आसाइश और नेमत होने के बावजूद एक बादशाह के सुपुर्द होने से इनकारी हो। मगर इसलिए कि रहता है भारी वो सर जो पहनता है ताज। वलीम शेक्सपियर के डरारे किंग हेनरी फोर से किंग हेनरी का मुकालमा। हावर, कर्नल हावर ने कत्ल किया है तुम्हारे बाप को। जहाँ जवाहरात शस्त्र रह गई, वहाँ हाशिम के कान के लुएं सुर्ख हुई, आंखों में बरहमी ओद आई। तुम खावर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। एक मिनट, पुतनिया सुकेड़े नफी में सर हिलाते वो बोला था, ये क्या तुम्हारी कोई नई गेम है। तुम मुझे और खावर को तोड़ना चाहते हो, जानते हो ना कि वो मेरा ख़ास आदमी है। मैं सिर्फ तुम्हें अजियत देना चाहता हूँ और अपनी बात साबित करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तहकीक तुमने खुद करनी है। जवाहरात सफ़ेद चेहरे के साथ निढाल सी वापस बैठी। क्या बकवास है ये शादी, पैकेज पैसे मेरे लिए काम, वो सब झूठ थे जिनके बहाने तुमने मुझे यहाँ बुलाया। हाशिम ने बेजार सा सर झटका। और मेरे बाप की मौत सिर्फ एक हादसा थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उन्हें कत्ल किया गया था। हाँ, गवाह है मेरे पास। सादी ने जवाहरात को देखते हुए सर को हल्का सा खम दिया। वो जो दम बखुद बैठी थी चौंकी। सादी, तुम ये क्या, मिसिस कारदार है गवाह। क्यों मिसिस कारदार, क्या आपने मुझे नहीं बताया था 2 साल पहले कि आपको शक है खबर पे। हाशिम एकदम बिल्कुल ठहर गया। जवाहरात का सांस तक रुक गया। मम्मी, आपको खबर पे शक था। उसकी टोन बत्ती चौंक कर माँ को देखने लगा। आराम से हाशिम, तुम देख नहीं रहे वो खौफजदा हैं। सादी ने नरमी से मुदाखलत की। मैं बताता हूँ, तुम्हारे वालिद की मौत के कुछ दिन बाद जब मैं मिसेस कारदार की खैरियत पता करने आया तो उन्होंने मुझसे अपने खदशे का इजहार किया था। उनको शक था कि उन्होंने खिड़की से बाहर कोई साया सा बाथरूम से निकलकर अंधेरे में गायब होते देखा था। उन्होंने कहा वो उनके सबसे वफादार मुलाजिम का साया लगता था, मगर वो पुरयकीन नहीं थे। मैंने भी उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन कैद खाना इंसान को गौर व फिक्र के लंबे मौके देता है, वो कहे जा रहा था, मगर हाशिम ठीक से सुन भी नहीं रहा था। वो शस्तर बैठी माँ के पास आया और संजीदगी से पूछने लगा, मम्मी ये क्या कह रहे हैं, क्या वाकई आपने कुछ देखा था। जवाहरात ने सफ़ेद चेहरा उठाया, एक नज़र सादी पे डाली, गर्दन की जंजीर तंग हुई, वो मुस्कुरा रहा था। यही वक्त था जब वो सर उठाकर उन तमाम इल्ज़ाम से इनकार कर सकती थी और उस मतवक़े ब्लैकमेल से बच सकती थी, मगर सर उठाने के लिए कोरे आमाल नामे चाहिए होते हैं। उसने गुलाबी नम पड़ती आंखों से हाशिम को देखा। वो फिक्रमंदी और बरहमी के मिले जुले तासरात के साथ उसकी तरफ मतवजे था। वो सिर्फ एक साया था, मुझे नहीं याद मैंने खावर का नाम लिया हो। आंसुओं से उसका गला रौंदा, हाशिम के चेहरे पे जैसे किसी ने तमाचा दे मारा था। तो मुझे क्यों नहीं बताया, जोर से चिल्लाते हुए उसने बूट से मेज को ठोकर मारी। मेज चाय के कप समेत उलट गई। जहां सादी की मुस्कुराहट थमी, दिल जोर से धड़का, वहां किचन में खड़ी मैरी भी कांप गई। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, शायद वो नजरों का धोखा हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जवाहरात टूटे फूटे लफ्ज बोल रही थी, बार बार उंगलियों के पोरों से चेहरा थपथपाती। मैं तो इस बात को भूल भाल गई थी। एक मलामती भीगी नज़र सादी पे डाली, उसने पलके बंद करके सर को खम किया, गर्दन की जंजीर अब कस गई थी। हाशिम उठ खड़ा हुआ। मैं नहीं मान सकता, खावर मेरा वफादार है, उसका डैड से कोई झगड़ा नहीं था। वो अब नफी में सर हिलाते अब इधर उधर ठहरते खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरा अंदाज़ा गलत हो, तुम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछ लो। हाशिम घूम कर उसके पास आया, कॉलर से पकड़कर उसे खींच कर उठाया और अपने मुकाबले लाकर सुर्ख आंखों से उसे देखते वो गर्राया था। अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी, समझे तुम। झटके से कॉलर छोड़ा। तुम्हारे बाप को कत्ल किया गया है हाशिम, अगर खावर ने नहीं तो किसी और ने, किसने किया है ये अब तुम खुद खोजना है। हाशिम एक तेज नज़र मगर मुस्तरब सी नज़र उस पर डालकर चले मम्मी कहता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाई की नार ढीली करता वो गुस्से में लगता था और शदीद बेसकून भी। जवाहरात बद वक्त अपने कदमों पे खड़ी हुई मुलामती नज़रों से सादी को देखा। इतनी अजियत क्यों दे रहे हो मुझे और मेरे बेटे को, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि खावर ने यह सब किया है। मजबूत बनाने की कोशिश में कमजोर आवाज मजीद कपकपाई। आप खौफजदा ना हो जब तक आपके बेटे आपके साथ है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके अल्फाज पे वो अंदर तक काम गई। अगर ये झूठ निकला तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा सादी। वो दरवाजे पे खड़ा हाशिम उंगली उठाकर गुस्से से तंबीह कर रहा था। सादी ने सीने पे हाथ रख के सर को खम दिया। उनके जाने के बाद वो जैसे ही कमरे में आया मेरे पीछे आई। ये बहुत बुरा आइडिया था सादी, वो शदीद परेशान थी। जब खावर के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं तो वो कैसे मुजरिम साबित होगा। वो जख्मी सा मुस्कुराया। सबूत मुझे नहीं ढूंढने, सबूत मिसेस कारदार खुद पैदा करेंगी, क्योंकि हाशिम एक बात पे यकीन कर चुका है कि उसका बाप तिबी मौत नहीं मरा। अब इल्ज़ाम किसके सर आएगा ये मिसेस कारदार ने तय करना है। अब वही साबित करेंगी कि खावर असल मुजरिम है, मगर उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ये सवाल मैरी को अब भी उलझा रहा था। देखती जाओ, वह गहरी सांस लेकर बेड पे बैठ गया और मैरी फिक्रमंद सी बाहें निकल गई। वो शदीद नाखुश थी। तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे शोके कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। लम्हे भर के लिए एक हफ्ता पीछे जाते हैं। सुनहरी गरम तो गरम धूप जेल के सहन में बिखरी थी। फारिस गाजी सफ़ेद कुर्ते में मलबूस एक स्पाइक की मौयत में चलता आ रहा था। लगभग 6-7 माह बाद वो उस जेल में दोबारा दाखिल हुआ था। राहदारी पुरानी और गंदी मैली थी। दीवार में सलाखें लगाकर दरवाजे बनाए गए थे। जगह जगह स्तूर शेर और नाम दीवारों पर लिखे थे। वो तने अबरू उठी गर्दन और बेनियासी के साथ कदम उठा रहा था। रास्ते में चंद जगहों पे उसे सलाम किया गया, जिसका उसने कभी सर के खम और कभी माथे को हाथ से छूकर उसी बेनियासी मगर अपनाइत से जवाब दिया और आगे चलता गया। वो एक तवील खुला और रोशन सा कमरा था। दोनों मुखालिफ दीवारों के साथ दो कितारों में मैट्रेस लगे थे। हर मैट्रेस के ऊपर दीवार पे खूंटी पे मुतालका कैदी के कपड़े स्वेटर वगैरह लटक रहे थे। कोई बैठा था, कोई ग्रोह की सूरत खड़ा बातें कर रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो किसी की निगाह उधर पड़ी, किसी ने उसका नाम लिया, गर्दनें मुड़ी, खामोशी हरसू फैली। बहुत से सलाम बुलंद हुए। वो सर के खम और बुड़बुड़ाहट से जवाब देता कोने तक आया। ये मैट्रेस उसका था। वो नीचे बैठा सर झुका कर जूते उतारने लगा। तू इधर दोबारा कैसे गाजी, किसी ने मुतफक्कर सा पुकारा था। मर्डर, दीवार से टेक लगाए अकड़ों बैठ गया और सामने खला में देखने लगा। चंद मजीद बातें सुनाई थीं, फिर वो सरगोशियों में बदल गई। वो अब निगाह घुमाकर अंदर और दीवार का जायजा ले रहा था, फिर आंखें बंद की। जब वो पहली दफ़ा जेल में आया था तब वो ऐसा नहीं था, तब कुछ भी ऐसा नहीं था, मगर उसने जहन से उन दिनों को चटक दिया और गर्दन मोड़ कर दूसरी तरफ देखने लगा। कैदी अभी तक मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। फिर एक ग्रोह ने किसी को रास्ता दिया और एक शख्स उनके पीछे से निकल कर सामने आता दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी और मूंछें सिखों की मानी थी, आंखों में सुरमा और चेहरे पर अपनायत भरी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर फारिस उठ खड़ा हुआ। गाजी, उसने मुसाफे के बजाय पंजा सा बढ़ाया, जिसके साथ फारिस ने पंजा मिलाकर जकड़ा और फिर उससे गले मिला। अलहदा होकर उसने मुस्कुराकर फारिस को देखते उसका शाना थपका। उदास ना हो यार, ये भी तेरा अपना ही घर है। फारिस ने अफसुरदा मुस्कुराहट के साथ हल्के से सर झटका। ना ये घर है ना अपना है, चला तुझे कुछ नए दोस्तों से मिलवाता हूँ। वो उसको दोस्ताना अंदाज में शाने से थामे साथ लेकर आके बढ़ गया। उसका नाम मोहम्मद जलालुद्दीन आतिश था, मगर यहाँ उससे सिर्फ आतिश कहा जाता था। उसकी आँख के करीब एक गहरे जख्म का पुराना निशान था। चुपचाप उसके साथ चलते फारिस ने खामोश नज़र उसकी आँख के निशान पर डाली। ये जख्म उसे फारिस ने दिया था, किसी और जमाने किसी और दुनिया में। इस मंजर को 7 दिन बीत चुके थे। वकील दिफा को दिए गए 7 दिन की मोहलत आज तमाम हुई थी, सो कल उसे फिर से हवालात यानी गाड़ी में डालकर अदालत ले जाया जाना था। वो आज भी उतना ही संजीदा और खामोश था। सभी पर यहाँ मोहब्बत की जफा ने मार डाली है। एक आसेब आया था यहाँ गुलफाम से पहले। सादी के पास से आकर हाशिम अपने कमरे में दाएं बाएं टहल रहा था और जवाहरात मुस्तरब सी कुर्सी पे बैठी थी। वो सिर्फ डिस्टर्ब था, परेशान चौंका हुआ था, मगर जवाहरात उसका चेहरा सफ़ेद और जिस्म बेजान था। वो बार बार लब खोलती लेकिन फिर हाशिम के तेवर देखकर चुप हो जाती। हाशिम को यहीं छोड़कर निचले फ्लोर पे जाओ तो कमरों के बंद दरवाजे राहदारी के दोनों तरफ कितार से लगे थे। दफतन एक दरवाज़ा खोलकर आबदार निकली और तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट नीचे उतरी तो वो किचन में आई, वहाँ से सीधी हेड शेफ के सर पे पहुँची। मुझे नीचे जाना है, मकामी भाषा में संजीदगी से कहा। शेफ ने तजबजब से उसे देखा। मुझे इजाज़त नहीं है मादाम, फसीह साहब की गैरमौजूदगी में। उसने स्टैंड से एक तेज छुरा उठाया और उसकी नोक शेफ के काउंटर पर रखे हाथ की उंगलियों के दरमियानी खला में गाड़ी। पे तीखी नज़रों से उसका यकदम शल होता चेहरा देखा। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूं तो क्या मैं जेल जाऊंगी? तुम्हें नहीं लगता कि मेरे बाबा मुझे फ़ौरन बचा लेंगे? हाँ, शेफ ने आहिस्ता से अपना हाथ निकाल लिया। थोड़ी देर बाद वो सादी के कमरे के बाहर खड़ी थी। दस्तक देकर दरवाज़ा खोला तो वो हनूस मुस्तरिब सा मगर सोच में गुम बेड पे बैठा था। उसे देखकर चौंका, फिर खड़ा हुआ। मैंने वकील का नाम बता दिया है हाशिम को, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया और बंद दरवाजे से पुश लगाए चमकदार आंखों और मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। हाँ, मान कौन है? सादी की गर्दन में गिल्टी से उभर कर माधूमी मगर आंखों में सख्ती डर आई। मामू ने तुम्हारे जरिए पैगाम भेजा, उन्हें तुम पे एतबार था, मुझे नहीं है, इसलिए बेहतर है तुम सब भूल जाओ। कौन है हमान और क्या करोगे तुम उसके साथ? वो पलके झपका कर शैतानी मासूमियत से पूछ रही थी। कम अज कम तुम्हारी तरह मैं लोगों को सरेरा पिटवाया नहीं करता। आबी की मुस्कुराहट थमी, अब्रू ताज्जुब से भेजे। तुमने उस रोज भी मुझसे यही बात की, कितने जजमेंटल इंसान हो तुम। तुमने खुद से फर्ज कर लिया कि नौशीरमा को पिटवाने में मेरा हाथ था। मोहतरमा, आपके मंगेतर ने खुद नौशीरमा को बताया था कि वो आपका मंगेतर है और ये कि अगर उसने दोबारा आपको तंग किया तो अच्छा नहीं होगा, उससे भी इनकार कर दें। इसीलिए मैंने कहा ना, मुझे आप पे एतबार नहीं है। सोगवार कमरे में एकदम तनाव सदर आया। आबी लम्हे भर को बिल्कुल सुन रही थी, मुतहैर मबहूर। वो जो बहुत कुछ कहने के इरादे से आई थी सब भूल कर बाहर को लपकी फूले तनफ्फुस और सुर्ख चेहरे के साथ तेज तेज ऊपर आई थी। एक दरवाजे के सामने रुककर बेल बजाई, फिर बंद मुट्ठी से उसे बजाया जोर से। जवाब मौसूल नहीं हुआ तो ऊंचा सा बोली, आबदार हूँ, दरवाज़ा खोलो। अगले ही लम्हे दरवाज़ा अंदर को खुला और हाशिम कारदार सामने नजर आया। कोट और टाई नदारत, आस्तीन कोहनियों तक मोड़े वो डिस्टर्ब लग रहा था। पसे मंजर में कुर्सी पर बैठी जवाहरात दिखाई दे रही थी। कैसी और रेड जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे तुमसे बात करनी है, वो बरहम निगाहें उस पे जमाए सीने पे बाजू लपेटते हुए बोली। अभी मैं बात नहीं कर सकता, बात नहीं। वो बाकी उस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं था। जब नौशीरमा मुझे यूनिवर्सिटी में तंग करा था तो मैंने तुम्हें कॉल की थी, सिर्फ तुम्हें, और तुमने मेरी शिकायत के जवाब में कहा था कि तुम संभाल लोगे। कैसे संभाला था तुमने? हाशिम दरवाज़ा बंद करके राहदारी में आ खड़ा हुआ बोला। कुछ नहीं, बस उसे देखता रहा। एक दिन अचानक से उसने मुझे कॉल्स करना छोड़ दिया, दोबारा कभी मेरे रास्ते में नहीं आया, मैंने कभी नहीं पूछा कि क्यों। आबी, तुमने अपने ही भाई को पिटवाया हाशिम? वो बेयकीन थी। किसने बताया तुम्हें? तुम्हारे नए बेस्ट फ्रेंड ने? हल्का सा तंज किया हाशिम। तुमने मेरे किसी मंगेतर का कहकर उसको पिटवाया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सुनो अबदार, अब के वो सख्ती से बोला था, मेरा बाप मेरा आइडियल था। गर्भ से लम्हे भर को आंखें बंद की। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं कुछ गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगा था। मेरे बाप ने मुझे उनके साथ पुलिस से पकड़वाया और थाने में एक रात के लिए बंद करवाया। मैं उसके बाद कभी उन लड़कों से नहीं मिला। मेरी पढ़ाई ठीक होगी, जैसे मेरे बाप ने मुझे हैंडल किया था मैंने शेरू को भी वैसे ही हैंडल किया और वो भी ठीक हो गया। वो मेरा भाई है, उसकी हिफाजत मुझे करनी है। कैसे, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। गुड नाइट। एक उचटती नज़र उस पर डालकर उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। आबदार अभी तक बेयकीन खड़ी थी। जवाहरात उसे आते देखकर परेशानी से उठी। हाशिम, शायद हम खामखा सादी की बात को सीरियस। मेरा बाप कत्ल हुआ है मम्मी, वो सुर्ख आंखों से उसे देखता करीब आया। मुझे अपने आप बाप की नाइश देखकर ही समझ जाना चाहिए था, मगर मैंने डॉक्टर पे भरोसा किया। सादी ठीक कहता है, मेरा तकब्बुर मुझे धोखा दे गया। मेरा नाकाबले तस्खीर बाप कैसे कत्ल हो सकता है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था, वरना हर चीज़ मेरी आंखों के सामने थी। नफ़ी में सर हिलाते वो नुचड़ी रंगत के साथ कुर्सी पे बैठा जवाहरात मुस्तरब सी खड़ी रही। क्या खावर ऐसा कर सकता है? हाशिम ने बंद दरवाजे को देखा जिसके पार कुछ देर पहले आप ही खड़ी थी। मम्मी, खावर बहुत कुछ कर सकता है मुझे बताए बगैर। फिर दोनों हाथों से अपनी आँखें मसनी। मगर वो मेरे बाप को नहीं मार सकता, हमें उस डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जवाहरात ने फौरन मोबाइल उठाया मगर अगले ही लम्हे वो शशदर है कि जब हाशिम ने सख्ती से मोबाइल उसके हाथ से छीना। कोई किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा उससे, आप भी किसी को कॉल नहीं करेंगी। उंगली उठाकर तंबी की, जवाहरात का सांस रुक गया। मैं तुम्हारी माँ हूँ हाशिम, और जो मरा था वो मेरा बाप था। जो बात आपने सादी को बताई वो मुझे नहीं बताई मम्मी, उस वक्त मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। गुलाबी आंखों के साथ वो दुख से कहता उठा, मोबाइल उसके हाथ में था, आप पे भी नहीं, और बाहर की तरफ बढ़ गया। जवाहरात की आंख से एक आंसू निकला और चेहरे पे लुढ़क गया। हाशिम जोर से दरवाजा बंद करके जा चुका था, वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। روزے قیامت ہے میرا ہر روزے حیات، حشر ہوں اور خود اپنے اندر برپا ہوں۔ اسلام آباد میں اگلی صبح سرد اور نمسی محسوس ہوتی تھی، سورج باطلوں کے پیچھے چھپا تھا اور ان باطلوں کا رنگ گناہوں کی طرح سیاہ تھا، گویا سارے شہر پہ اندھیرا سا چھایا ہو۔ ایسے میں کچہری کی سفید عمارت نکری سی کھڑی تھی اور ایک وسیع اور بلند ہال کے اندر دیکھو تو راہداریوں کے جہنمی شور سے بے نیاز وہاں عدالتی کاروائی جاری تھی۔ بلند چبوترے پہ اپنی اونچی کرسی پہ براجمان سیشن جج جناب فخر الزماں صاحب ناک پہ اینک جمائے ہاتھ میں پکڑے کاغذ سے پڑھ کر کہہ رہے تھے، فارس طاہر غازی، کیا آپ نے 12 اگست کی صبح ناظم فاروق کے ساتھ مل کر قمر الدین چودھری کو اغوا کیا؟ اور سامنے کٹہرے میں فارس گردن تنے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑا سنجیدگی سے سن رہا تھا، صاف ستھرے سفید کرتے میں ملبوس، تازہ بنی شیو اور تازہ کٹوائے بالوں کے ساتھ وہ ہونٹوں کے زخم کے باوجود تندرست و توانا لگ رہا تھا۔ چبوترے سے نیچے اترو تو سامنے دونوں طرف میں میزیں رکھی تھیں، ایک طرف سرکاری پروسیکیوٹر بیٹھا تھا، ساتھ میں دو وکلا اور بھی تھے، دوسری میز کے پیچھے کرسی پہ ٹیک لگائے قلم انگلیوں میں گھماتی زمر بیٹھی سوچتی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ادھر جج صاحب فرد جرم پڑھ رہے تھے اور لاش کو کار میں ڈالا اور ناظم فاروق کے ساتھ اسے مقتول کے گھر لے آئی، پھر اسے گھر کے باہر پھینکا اور اسی کار میں فرار ہو کے۔ جج نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، کیا آپ ان جرائم کا اقرار کرتے ہیں؟ نہیں اور آنر، میں بے قصور ہوں، میں نے یہ اغوا اور قتل نہیں کیا۔ زمر نے نگاہ سامنے رکھے کاغذ پہ ڈالی، اس پہ یہی سوال و جواب لکھے پڑے تھے، روٹین کی کاروائی جاری تھی۔ کیا آپ کو 13 اکتوبر کی رات آپ کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور آپ سے مذکورہ پستول برآمد کیا گیا؟ نہیں اور آنر، میری گرفتاری کے وقت میرے پاس میری گن نہیں تھی، جس پستول کی برآمد لکھی گئی ہے وہ پولیس نے میرے اوپر ڈالی ہے، وہ پستول نہ میرا ہے نہ میرے پاس سے ملا ہے۔ سنجیدگی سے وہ سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ آپ کس طرح پلیٹ کریں گے؟ آئی پلیٹ انوسینٹ، وہ اسی مکان کی انداز میں بولا تھا۔ زمر نے آخری سوال پہ نظر دوڑائی جو کاغذ پہ لکھا تھا، ایک سطر کا سوال، کیا آپ اپنے خلاف گواہ کے طور پہ پیش ہونا چاہیں گے؟ اور اس کا ایک لفظ نہیں میں جواب جج صاحب بھی اب وہی پوچھ رہے تھے۔ فارس طاہر غازی، کیا آپ CRPC 340 کے تحت اپنے خلاف گواہ کے طور پر پیش ہونا چاہیں گے؟ زمر ہونٹوں میں قلم چباتے اسے دیکھ رہی تھی، وہ لحظے بھر کر رکا، پھر اسی تنی گردن سے بولا، جی یور آنر۔ زمر بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی، یور آنر، مجھے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے۔ جج نے گہری نظر فارس پہ ڈالی، دوسری زمر پہ، آپ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے وکیل سے کنسلٹ کر لیجئے، گویا تنبیہ کی، مگر وہ ویسا ہی مطمئن کھڑا رہا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں یور آنر، میں اپنا گواہ بننے کو تیار ہوں کیونکہ میں بے گناہ ہوں۔ وہ ایک اچٹتی نظر نیچے کھڑی زمر پہ ڈالی جو ایک دم پریشان سی ہو گئی تھی۔ جب عدالت میں کسی شخص کے خلاف کسی الزام پہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو ملزم کے پاس خاموش رہنے کا حق ہوتا ہے، کوئی اس سے عدالت میں گواہی دینے یعنی اعتراف جرم کرنے کے لیے نہیں بلا سکتا، ہاں اگر وہ خود چاہے تو اپنا گواہ خود بننے کے لیے خود کو پیش کر سکتا ہے۔ اس صورت میں پروسیکیوٹر کو اس سے سوال کرنے اور اس پر جرا کرنے کا حق ہوگا، اس کو اللہ کی قسم اٹھا کر سچ سچ جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے، 11 نومبر کو استغاثہ عدالت میں اپنے وہ آرڈر جاری کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اور زمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا ہتھوڑا اٹھا کر فارس کو دے مارے۔ کاروائی ختم ہونے کے بعد وہ اس کے ساتھ چلتی باہر آئی اور جس وقت پولیس اہلکار اس کو ہتھکڑی لگا رہے تھے وہ بہت ضبط سے بولی تھی، فارس تم گواہی نہیں دے سکتے۔ آنکھوں سے تنبیہ کی، وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر ذرا سا مسکرایا، میں بے گناہ ہوں، گواہی دے سکتا ہوں، وہ تم سے 28 اگست کی رات کے بارے میں پوچھیں گے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہتھکڑی بند ہوئی اور وہ اسے لے کر مڑ گئے اور زمر پیر پٹک کر رہ گئی، وہ شدید پریشان ہو گئی تھی، وہ اس کے لیے عدالت میں 1000 جھوٹ بول سکتی تھی اور عدالت میں یہی تو کیا جاتا ہے، مگر کٹہرے میں کھڑے ہو کر گواہ کے طور پہ قسم اٹھا کر جھوٹ، یہ پرجری تھی اور وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا فارس بھی جھوٹ نہیں بولے گا اور ہاشم کو بھی معلوم تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اسی لیے تو سارا کھیل ترتیب دیا تھا، قاتل نہ سہی، ارسونسٹ ہونا ہی کھل جائے، اوف اس آدمی کا کیا کرے۔ بہت برے موڈ کے ساتھ وہ واپس پلٹی تھی۔ شہر کے دوسرے حصے میں قائم کسرے کاردار کی اونچی کھڑکیوں سے باہر صبح کا سیاہ آسمان نظر آ رہا تھا۔ لاؤنج کی ایک کھڑکی کے قریب کرسی پہ نیم دراز پیر چھوٹی میز پہ رکھے نوشیروان رات والے کپڑوں اور بکھرے بالوں میں تازہ تازہ نیند سے جاگا موبائل پہ لگا تھا، انگلی سے اسکرین اوپر نیچے کرتے بیزاری اور سستی سے نیوز فیڈ دیکھتے وہ ایک دم ٹھہرا، ذرا چونکا، سستی غائب ہوئی، اتنا موصول ہوئی تھی، علیشا کاردار نے آپ کی دوستی کی درخواست قبول کر لی ہے۔ نوشیروا نے تھوڑی پہ فرنچ داڑھی کھجائی، ایک دم اپنا آپ چغت سا لگا، इस हरकत की वजह समझ नहीं आई क्यों किया ऐसे। कनौतियत का दूसरा दौरा पड़ने लगा तो अबरू इकट्ठे हुए, खुफकी से अलीशा की प्रोफाइल खोली और दोस्ती ख़त्म करने के निशान को क्लिक करने ही लगा था कि अलीशा का पैगाम वसूल हुआ। सुर्ख निशान उभरा, शेरू ने उसे दबाया। नौशीरवा कारदार, तुमने मुझे ऐड क्यों किया? उसकी उंगलियां बिना सोचे समझे पैड पे चलने लगी। क्यों, क्या मैं तुम्हें ऐड नहीं कर सकता? क्या हम फैमिली नहीं है? साथ ही कंधे भी उचकाए थे। वाह, 25 साल बाद तुम्हें याद आ गया कि हम फैमिली है। अगर मेरी जगह हाशिम भाई ने तुम्हें ऐड किया होता तो तुम शायद किसी और तरह जवाब देती, है ना? हाशिम को मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर महीने मुझे फ़ोन कर लेता है और वो मेरी फीस भी अदा कर रहा है। उसके बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारे ख़ानदान से दूर रहना है, इसलिए मुझे इसी तरह जवाब देना चाहिए, बाय। और वो ऑफलाइन हो गई। नौशीरमा को गुस्सा नहीं आया, वो उसी तरह अजीब से एहसास में घिरा बैठा रहा। तभी बाहर हलचल की सी कैफियत पैदा हुई। वो चौंका और गर्दन मोड़ कर देखा, खिड़की के पार रुकती कारें, खुलते दरवाजे, आवाज़ें। तेज तेज घर की तरफ बढ़ता हाशिम, पीछे जवाहरात, सब दिखाई दे रहा था। शेरू ने एकदम जल्दी से फेसबुक बंद की और फोन पॉकेट में गोया छुपाता उठा। हेलो भाई, आप जल्दी आ गए? हाशिम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो शेरू जबरन मुस्कुराता सामने आया। हाशिम संजीदा एक सपाट नजर उस पर डालता तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। शेरू ने कदरे हैरत से उसे देखा, फिर पीछे आती मुस्तरब सी जवाहरात को। तभी फियोना सामने आई, अदब से हाथ बांधे मुस्कुराते हुए खुश आमदीद का। खावर कहाँ है? जवाहरात ने उसे इस तरह से पूछा था। मिस्टर खावर को कल हाशिम साहब ने फोन करके सिंध जाने का हुक्म दिया था, वहाँ प्लांट में कुछ काम थे, गालबन 2-3 रोज में आ पाएगा। अच्छा, जवाहरात आधी बात अनसुनी करती हाशिम के पीछे गई। फियोना तो असर लिए बिना खाना लगाने का हुक्म देने किचन की तरफ चली गई। अलबत्ता नौशीरवा कदरे अचंभे कदरे खुफकी से माँ के पीछे आया। आप लोगों का मूड क्यों खराब है? कंट्रोल रूम के दरवाजे पे आया तो अगले अल्फाज मुंह में रह गए। हाशिम मुख्तलिफ दराज और खाने खोलकर कुछ तलाश कर रहा था। जवाहरात उसके सर पे खड़ी परेशान सी कह रही थी, कुछ देर आराम कर लो, शाम को डॉक्टर वास्ती को घर बुलाकर बात कर लेंगे। एक कागज दराज से निकाल कर वो उसे जेब में अड़स्ता उठा। मेरे बाप की मौत को उसने मजाक बनाकर रख दिया और आप कहती है मैं आराम कर लूं? ऐसे चीख कर बोला था कि जवाहरात चुप रह गई। क्या हुआ भाई? नौशीरवा चौंका था। हम डॉक्टर वास्ती के तरफ जा रहे हैं, लिबास बदलो, सख्ती से कहकर फोन पे कॉल मिलाने लगा। नौशीरवा ने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। जवाहरात ने इस बात में सर को जंबिश दी। रईस, तुम पहुंचे नहीं अब तक? वो अब फोन पे किसी से कह रहा था। माहौल का तनाव हर गुजरते पल बढ़ता जा रहा था। ना कोई सिमत ना मंजिल, सो काफिला कैसा रवा है भीड़ फक बेकयास लोगों की। कारदार्स को वहीं छोड़कर सब्ज़ेज़ार उबूर करके इनेक्सी के अंदर आओ तो दोपहर के बावजूद मौसम के बायस अंदर अंधेरा सा था और ट्यूब लाइट्स चली थी। किचन की गोल मेज के गिर्द नुदरत बैठी मटर छील रही थी और हुनैन साथ में मूंगफली के शॉपर से मूंगफलियां निकाल कर खा रही थी। हजार दफा काय छिलके उसे शॉपर में साफ मूंगफली के साथ ना फेंका करो। उसके मुसलसल छिलके अंदर ही फेंकने पर नुदरत ने टोका। हन्ना सर हिलाकर अब छिलके मेज पर रखने लगी। नुदरत को फिर से ताव आया। हुनैन, कोई तमीज है तुम में? दूसरों की बेटियां देखी हैं, सुगर सलीका शुआर काम कर तू क्या क्या नहीं होती, तुम कब सीखोगी? अम्मी, पहली बात मामू के ना होने का गुस्सा मुझ पे ना निकालें, दूसरी बात फली मुंह में डालते चबाते चबाते संजीदगी से उनको देखकर कहने लगी, दूसरों की बेटियां मेरी तरह पढ़ाई में अच्छी और कंप्यूटर जीनियस नहीं होती, लड़कियों के काम ये कंप्यूटर नहीं आते। यार अम्मी, मैं ना सिलाई कढ़ाई कर सकती हूँ, ना मुझे 10 किस्म की चटनियाँ बनानी आती हैं, मुझसे ना आप सुगड़ापे की तवक्को छोड़ दें। मूँगफली फांकते बहुत अदब से इतला दी, तुम्हें लगता है सुगड़ापा 10 किस्म की चटनियाँ बनाने और सिलाई कढ़ाई करने का नाम है? आवाज़ पे हन्ना चौंकी, गर्दन मोड़ कर देखा। बड़े अब्बा व्हील चेयर घसीटते उधर आ रहे थे, चेहरे पे नरम मुस्कुराहट थी। नुदरत उठकर चूल्हे की तरफ चली गई। फारिस के जिक्र से वो रंजीदा हो गई थी। हाँ ना, वही होती है ना सुगड़ लड़कियाँ जो डाइजेस्ट की कहानियाँ में घर के बने कबाब समोसे तलकर मेहमानों के सामने रखती हैं और साथ में घर की ही चटनियाँ और फलां टांके से कढ़ाई शुदा मेज़पोश बिछाती हैं। वो मज़े से बताकर हंसने लगी। अब्बा नहीं हंसे, वो सुगड़ नहीं होती, वो टैलेंटेड होती हैं। ये तो टैलेंट्स है मगर सुगड़ापा उसका नाम नहीं होता। इससे पहले कि दादा हजूर आप मुझे बताएं कि मैं फोड़ूं, मैं आपको बताती चलूं कि आपकी साथजादी को भी वकालत के अलावा कुछ नहीं आता, ना वो खाना बनाती है ना सिलाई कढ़ाई कर सकती है, मुदापियाना अंदाज में इतला दी। बिल्कुल, सुमर कुकिंग नहीं करती, तुम्हें तो 2-4 अनवाओ किस्म की डिशेस भी बनाने आती हैं, उसे वो भी नहीं आती। सादा रोटी चावल और एक दो सालन के अलावा वो कुछ नहीं बना सकती। सिलाई कढ़ाई को तो उसने कभी हाथ नहीं लगाया, मगर फिर भी हन्ना वो फोड़ नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि आप उस वक्त मुझे नसीहत करने के मूड में हैं। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। नहीं, क्योंकि तुम्हें फोड़ की असल तारीफ नहीं मालूम। हन्ना ने आंखें तीखी करके अबरू उठाए। फोड़ वही होती हैं जो 10 किस्म की चटनियां ना बना सके, मेज पोश और टिकोसी पे कढ़ाई ना कर सके। हरगिज नहीं, फोड़ वो लड़की होती है जो साफ सुथरी ना हो और जो ऑर्गेनाइज ना हो। हुनैन ने कंधे झटक कर अपनी तरफ इशारा किया। मैं तो साफ सुथरी बैठी हूँ अब्बा। उसके कपड़े वाकई साफ स्त्रीशुदा थे, बाल भी सलीके से फ्रेंच चोटी में गूंदे थे, मुंह में धुला निखरा निखरा था। फोड़ का दायरा एक लड़की के उसके घर से ताल्लुक के गिर्द फैला होता है। फोड़ लड़की वो होती है जिसके बाथरूम का टूथब्रश वाला कप अंदर से साफ ना हो, जिसकी किचन कैबिनेट की ऊपरी सतह पे ग्रीस की तहें जमी हों, जिसके पर्दों की राट के अंदरूनी तरफ जाले हों, जिसके किचन सिंक की नल वाली दीवार बैक स्प्लैश साफ ना हो। और बताऊं, या पहले तुम यही चीज़ें चेक कराओ, क्योंकि तुम्हारी अम्मी बहुत सलीकामंद सुगण हैं, मगर पिछले 3 हफ्ते से फारिस की गिरफ्तारी की वजह से वो घर पर तवज्जो नहीं दे पा रही, तो ये चीज़ें तुम्हारी जिम्मेदारी में आती हैं। जाओ चेक करके आओ, वो धीमी आवाज़ में कह रहे थे। हुनैन ने मूंगफली का लफाफा परे धकेला और चमक कर उनको देखा। सफाई सदाकत करता है। जरा रुकी। ठीक है अम्मी, अब पहले की तरह सर पर खड़ी होकर नहीं करवाती सफाई, मगर मेरा बाथरूम और हमारा किचन चमक रहा होता है हमेशा। कुर्सी धकेल कर उठी और यूट्यूब रोड्स वाले दुख से अब्बा को देखती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पहले अपना बेडरूम देखा, साफ सुथरा पड़ा था, तमानियत का एहसास हुआ। पर्दे हटाए और अंदरूनी रॉड्स देखी, दिल एकदम थक से रह गया। जाले, मगर बड़े अब्बा तो कभी ऊपर नहीं आए। बाथरूम में आई, ताज़ा ताज़ा धुला था, फनाइल की खुशबू, साफ लश चमकता बाथरूम। जरा खुश हुई, फिर टूथब्रश कप होल्डर से निकाला और अंदर झांका। यक थू, क्रॉकर सिंक पे फेंका, अंदर से पीला पानी जमा था। उफ, सबकी ये जगह मैली होती है। अच्छा, खुद को तसल्ली दी, फिर जल्दी से जुमर के कमरे में आई, चुपके से पर्दे हटाए, साफ रॉड्स। बाथरूम में टूथब्रश कप में झांका, अंदर से निखरा साफ सुथरा कप। वो जुजबुज हुई, सारा घर सदाकत साफ करता था, फिर फर्क क्यों? उसने जुमर की अलमारियां खोली, दराज निकाल कर देखे, हर शय सलीके से तयशुदा रखी थी। एक उसकी अलमारी खोलने पे कपड़े बाहर को क्यों उबलते थे? दराज क्यों जलजले के बाद के इलाकों की तरह लगते थे? अब्बा बिना थप थप करती नीचे आई और खुफकी से उनके सामने बैठी। उन्होंने मुस्कुरा कर इत्मीनान से उसे देखा। कितनी चटनियां और मुरब्बे मिले मेरी बड़ी बेटी की अलमारियों से मेरी छोटी बेटी को? उन्होंने सादगी से सवाल किया। देखें, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी में, फिर मुझे ना इतना टाइम मिलता है ना मौका कि घर के काम करूँ। अब्बा राजदारी से करीब हुए और आहिस्ता से बोले, सारी सुस्त नकम्मी और बोर लड़कियाँ यही कहती हैं। हन्ना ने शदीद नाराजगी से उनको देखा, वो अब व्हील चेयर मोड़ रहे थे। तमाम उम्र भगोनों की फसल काटेगा, कहा था किसने के सहरा की आबियारी कर। उस तारीख से दोपहर डॉक्टर वास्ती, जो सरकारी अस्पताल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, अस्पताल के पार्किंग एरिया की तरफ जा ही रहे थे कि एक स्याह शीशों वाली कार उनके सामने आ रुकी और 2 सूट में मलबूस अफराद बाहर निकले। आपके घर पे हाशिम कारदार आपका इंतजार कर रहे हैं, और कार का दरवाजा खोल दिया गोया अंदर बैठने का इशारा हो। डॉक्टर वास्ती का चेहरा एकदम सफेद पड़ने लगा था। जिस वक्त वो नफरात के हमरा अपने ही घर में किसी अरगमाल की तरह दाखिल हुए, सामने ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था और बड़े सोफे पे हाशिम कारदार बराजमान नजर आ रहा था। ग्रे सूट में मलबूस, टांग पे टांग जमाए वो 2 उंगलियों में खुश्क सिगार घुमा रहा था। सामने मेज पे डॉक्टर वास्ती के सिगार का डब्बा खुला पड़ा था। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस तरह वो सुलगती पुरतपिश नजरें उन पे गाड़े बोला, उनके कदम सुस्त हुए। 7 जवाहरात बैठी थी, स्याह लंबी काप्तान शर्ट और सफेद टाइट्स में, सीधे भूरे बाल, चेहरे के एक तरफ गिराए और लबों पे सुर्ख लिपस्टिक लगी थी। वो भी उनको उन्हीं तपती नजरों से देख रही थी। कोने में नौशीरमा घुटने मिलाए बिल्कुल खामोश चल बैठा था। वो ढीले कदमों से चलते सामने आए। रईस नामी सूट में मलबूस ऊंचे लंबे मर्द ने एक कुर्सी पटखने के अंदाज में हाशिम और जवाहरात के मुकाबले रखी और उन्हें कंधे से पकड़कर गोया उस पे धकेला। फिर तमाम गार्ड्स बाहर चले गए। हाशिम, क्या हुआ, आप लोग इतने? डॉक्टर वास्ती ने बोलने की कोशिश की, मगर हाशिम एकदम उठा, एक कागज उनके सामने पटखा। ये वो बकवास है जो मेरे बाप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे तुमने लिखी थी। गुस्से से वो गराते हुए उनके सामने मेज के किनारे पे आ बैठा। अब मुझे बताओ, मेरा बाप कैसे मरा था? किसने मारा है मेरे बाप को? बोलो, एकदम उनका कॉलर पकड़कर झटका दिया तो डॉक्टर वास्ती हक्का बक्का रह गए। हाशिम, तुम क्या कह रहे हो? कारदार साहब की मौत गिरने के बायस? हाशिम ने जोर का तमाचा उनके मुंह पे जड़ा था और इससे पहले के गरीबान से पकड़कर उनको अपने सामने खड़ा करता जवाहरात उठी और हाशिम के दोनों कंधों पे दबाव डालकर उसे थमने को कहा। शेरू अब भी शल गुमसुम बैठा था। हाशिम, तुम वापिस बैठो, इनसे बात मैं करूंगी। वापिस बैठो हाशिम, ये मेरा हुक्म है। वो जो गुस्से में पागल हो रहा था, बस नहीं चलता था कि डॉक्टर को दबोच कर मार ही दे। पर मुश्किल उठा और सोफे तक गया मगर बैठा नहीं। उसकी रंगत सुर्ख थी और हाथ कांप रहे थे। अब के जवाहरात उसे इत्मीनान से डॉक्टर वास्ती की तरफ मतवजे हुई जिनका चेहरा थप्पड़ के बाईस बाएं जानब को लुढ़क गया था और अब वो खांसते हुए संभलने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर वास्ती, मैं जवाहरात कारदार हूँ, गर्दन उठाओ और मुझे देखो, देखो कि मैं कौन हूँ। जवाहरात ने तहकम से कहा था। खांसते खांसते नकाहत ज़्यादा सुर्ख चेहरा उन्होंने उठाया और मलका को देखा। वो उनके सामने खड़ी थी, बिल्कुल सामने के हाशिम अकब में छुप गया था। मैं जवाहरात हूँ, औरंगजेब कारदार की बीवी, हाशिम कारदार की माँ। मैं हूँ मालिक इस सारी एम्पायर की। सीने पे एक उंगली से दस्तक देती वो कह रही थी, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, मैं हूँ मलका। शोला बार नजरें और डॉक्टर के चेहरे पे जमाई। वो अब उनकी कुर्सी के गिर्द गोल चक्कर में टहलने लगी थी। डॉक्टर वास्ती के एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। बार बार कुछ कहने को लब खोलते, फिर बेचारगी से बंद कर देते। उस वक्त डॉक्टर वास्ती उस कमरे में सारी ताकत की मालिक मैं हूँ। यहाँ सब मेरे हुक्म पे चलते हैं, सब मेरे पाबंद हैं। और जो धोखा तुमने हमारे ख़ानदान को दिया है, वो दरअसल तुमने मुझे दिया है। घूम कर उनके सामने आती वो चबा चबा कर कह रही थी। हाशिम अभी तक बफरा खड़ा गुस्से से ये सब देख रहा था। शेरू की नज़रें डॉक्टर के चेहरे पे जमी थी और लब सिले थे, मोहर बंद। इस वक्त अगर तुम्हें कोई सजा दे सकता है तो वो मैं हूँ। इस वक्त तुम्हें अगर कोई फना कर सकता है तो वो मैं हूँ। तुम्हारे ऊपर सिर्फ मैं कहर डाल सकती हूँ। उनके गिर चक्कर में घूमते वो बुलंद आवाज में बोल रही थी और डॉक्टर वास्ती नम आंखों से सामने देख रहे थे। अगर इस वक्त तुम्हारे खानदान को, तुम्हारी जिंदगी को कोई बर्बाद कर सकता है तो वो मैं हूँ। अगर इस वक्त तुम्हारी औलाद को तुम्हारे सामने लाकर कोई मार सकता है तो वो मैं हूँ। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, जहन्नुम भी मैं हूँ, कहर भी मैं हूँ। डॉक्टर ने पेशानी कफ से रगड़ी, चेहरा झुका लिया। हाशिम सर चटक कर कुछ बुड़बुड़ाया था। जवाहरात उसी तरह तवाफ में घूमती बोल रही थी, और अगर इस वक्त तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो मैं हूँ। मम्मी मैं इसको, हाशिम एकदम घराने लगा मगर जवाहरात ने सख्ती से उसे घूरते थम जाने का इशारा किया। वो बमुश्किल जब्त कर पाया, अगर इस वक्त तुम्हें कोई माफ कर सकता है तो वो भी मैं हूँ। तुम्हें सिर्फ मैं ही इस अजाब से निजात दिला सकती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें अपने बेटे के कहर और अपने शोहर की रूह से बचा सकती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारे खानदान को इस वक्त उस शख्स से बचा सकती हूँ जिसके कहने पे तुमने रिपोर्ट बदली। सिर्फ मैं तुम्हारी ढाल बन सकती हूँ, ऊंचा ऊंचा घराने के अंदाज में कहती वो हनूज उनके गिर तवाफ कर रही थी। डॉक्टर ने दोनों हाथों में चेहरा गिरा लिया। मैं ही रहम हूँ, मैं ही मरहमत हूँ, मैं ही कहर हूँ, मैं ही तुम्हारी खुदा हूँ इस वक्त। सो सात चक्कर मुकम्मल हुए। वो अब उनके सामने मेज के किनारे पे आटी की और तनी गर्दन के साथ उनको देखा। सो अब मुझे बताओ, किसके कहने पे हमसे झूठ बोला था? डॉक्टर वास्ती ने चेहरा उठाया, सफ़ेद रंगत और नम आंखों से उस शेरनी को देखा, फिर पीछे खड़े हाशिम को जिसका चेहरा अभी तक सुर्ख था। कर्नल खावर, बदवक्त अल्फाज डॉक्टर वास्ती के लबों से निकले, आंख से एक आंसू भी टूट कर गिरा। कर्नल खावर ने मुझे धमकाया था, मैंने डर के बायस अपने खानदान की हिफाजत के लिए किया ये सब। जवाहरात के लबों से इत्मीनान अंगेज सांस निकली, गर्दन मजीद तंगी मुड़कर हाशिम को देखा जिसने लम्हे भर को आंखें मेंच ली थी, फिर निढाल सा सोफे पे बैठ गया। कुछ देर को वो बिल्कुल लाजवाब हो गया था। किसी ने नहीं महसूस किया कि खामोशा नौशीरवा उठकर बाहर चला गया था। हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? कर्नल खावर हमारा वफादार मुलाजिम है। जवाहरात अब बुलंद आवाज में डॉक्टर को मुखातिब कर रही थी। हाशिम भी चेहरा उठाकर देखने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, वो बेचारगी से बोले थे। क्या सबूत है उसका कि वो तुम्हें धमका रहा था? सबूत? वो ठहरे, बारी बारी दोनों की सूरतें देखी। उसने काम होने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तुमने वो पैसे रख लिए? जवाहरात ने आंखें निकाली। मुझे माफ़ कर दे मिसिस कारदार, मैं मजबूर था। मैं ना रखता तो वो मुझ पर शक करता, मैं आपको नहीं बता सकता था, वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। जो तुम कह रहे हो उसकी मैं खुद तस्दीक करवाऊंगा, और अगर ये झूठ निकला तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। खैर छोड़ूंगा तुम्हें अब, तुम्हें अब भी नहीं। हाशिम तनफर करता वहां से निकल गया। जवाहरात ने एक फातियाना मगर आसूदा नज़र डॉक्टर पे डाली जिन्होंने अस्पताल में सर को खम दिया था, फिर वो उसी एतमाद के साथ बाहर निकल गई। हम आंखें बंद करके उसकी बात नहीं मान सकते हाशिम, तुम तस्दीक करवाओ। बगैर तस्दीक के खबर को इल्ज़ाम देना, बाहर वो बड़े स्वभाव से कह रही थी जब हाशिम ने तेज़ी से उसकी बात काटी। अगर आप इस वक्त मुझे बताती तो मैं देखता खबर मेरी नाक के नीचे ये सब कैसे करता है। मगर आपने मम्मी, मुलामती नज़रों से उसे देखते उसने सर चटका, आपने सादी को बताया मगर मुझे नहीं, और रुख मोड़ लिया। जवाहरात बिल्कुल लाजवाब बैठी रह गई। नई एक दास्तान लिखेंगे हमने सोच रखा है, ख़त्म कर देंगे सभी किस्से मगर आराम से पहले। जब वो घर के सामने उतरी तो इनेक्सी की तरफ से जुमर चली आ रही थी, सफ़ेद लिबास और स्याह कोट में मलबूस, गोया अभी समाज से लौटी थी। हाशिम और शेरू अंदर चले गए मगर जवाहरात रुक गई। जुमर करीब आई, नरमी से मुस्कुरा कर उससे मिली। मिसेस कारदार, मुझे आपसे एक काम है। श्योर हनी, बोलो। वो भी नरमी से उसका हाथ थामे उसे सब्जाजार पे आगे ले आई। मैंने फारिस को बमुश्किल कायल किया है कि वो अपने गवाह के तौर पे खुद पेश हो। ओह, मगर ये तो अच्छा आइडिया नहीं है मिसेस कारदार। सुमर ने मुस्कुराकर उसके हाथों पे अपने हाथ रखे। दोनों सब्जाजार पे आमने सामने खड़ी थी, ऊपर से आप बादल अभी तक बोझल थे और हल्के हल्के गरज भी रहे थे। आप भूल गई मैंने फारिस से क्यों शादी की थी? जवाहरात जरा चौंकी फिर मुस्कुराई। तुम उसको उसी की गवाही में फंसाना चाहती हो तो क्या तुमने उसको इस मुकदमे में? नहीं, ये सिर्फ इत्तफाक था, उसके और दुश्मन भी हैं, लेकिन मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। मगर वो अकलमंद है, गवाही मोहतात तरीके से दे लेगा, जवाहरात ने बज़ाहिर लाइलमी जाहिर किया। जुमर कदरे करीब हुई और मुस्कुराई। नहीं, वो नहीं देगा, क्योंकि ऐन उस वक्त वो कहीं और किसी और जुर्म में मुलविस था। मैं उसको फंसा लूंगी, अपना इंतकाम ले लूंगी, मगर ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो गवाही के लिए कटहरे में आए। वो राजी है तो क्या मसला है? मिसेस कारदार, मैंने बहुत अदाकारी से उसे कायल किया है, अब मुझे उसकी गवाही के वक्त तक खुद को उसका मुखलिस वकील साबित करना होगा, मगर वो डिफेंस विटनेस 1 DW1 के तौर पे पेश होगा। खुद सोची, अभी तमाम प्रोसिक्यूशंस PWS विटनेस पेश होंगे, कोर्ट CW विटनेस पेश होंगे, उसके बाद DW1 की बारी आएगी। महीने लगते हैं इस कार्रवाई में। फिर अपनाइयत से उसका हाथ दबाया। आपने मेरी मदद का वादा किया था, प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं ज़्यादा अरसा अदाकारी कायम नहीं रख पाऊंगी। मुझे डर है वो जेल तोड़कर भाग जाएगा। कोर्ट का आपको मालूम है लंबी तारीख दे दिया करते हैं, सवाए उन केसेस के जिनको वो खुद तेज़ी से चलाना चाहें। आप सिर्फ चंद डरवियाँ हिला दें तो हमें तारीख जल्दी मिल जाया करेगी। बादल ज़ोर से गरजे, स्याह दोपहर में बिजली भी कड़ाके की चमकी। जवाहरात ने मुस्कुरा कर इस्पात में सर हिलाया, गर्दन मजीद तंगी, आंखें चमकी थीं। मैं समझ गई, तुम बेफिक्र हो, मैं देख लूँगी। अकड़े कंधों के साथ शाने बेनियाजी से तसल्ली दी। सुमन ने सर के खम से शुक्रिया अदा किया और मुड़ गई। अब वो सब्जाजार पे चलती इनेक्सी की तरफ आती दिखाई दे रही थी और रकब में घास में जवाहरात स्याह लिबास और सुर्ख लिपस्टिक में किसी खूबसूरत मुजस्मे की तरह खड़ी मुस्कुरा रही थी। पहले खावर और अब फारिस, उसके दुश्मन खुद ब खुद पसपा हो रहे थे। बारिश की पहली बूंद उसके ऊपर गिरी तो वो उसी असूदा मुस्कुराहट के साथ पलट गई। अब सिर्फ दो प्यादे रह गए थे, सादी और मैरी। जब तक जुमर इनेक्सी के दरवाजे पे पहुंची, बारिश एकदम तड़ तड़ बरसने लगी थी। वो घुंघरियाले बालों को हाथ से जुड़े में लपेटती अंदर आई। लाउंज में ट्यूबलाइट जली थी, ठंडा सा अंधेरा फिर भी महसूस होता था। सब अपने कमरों में थे। वो ऊपर आई तो कमरे में हन्ना सोफे पे बैठी पैर झुलाती सोच में गुम थी। आप किधर गई थी? उसे आते देखकर ख्याल से चौंकी। मैं समर को यकीनी बनाने गई थी कि फारिस के मुकदमे की तारीखें जल्द अज जल्द मिला करें। देखना, अब प्रोसिक्यूशन खुद इस मुकदमे को तेज चलाएंगे। वो बात करने के साथ अपनी चीजें और पर्स जो आते ही ड्रेसिंग टेबल पर रख कर चली गई थी, अब उठाकर उनके जगहों पर रख रही थी। हुनैन गौर से उसके हाथों की हरकत देखेगी। अब वो बिस्तर की तरफ आई और उसे जोड़ने लगी। आपके बाथरूम की सफाई कौन करता है? हुनैन उससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकती थी। कंबल तय करते जुमर के हाथ रुके, कदरे अचंभे से उस सवाल पे उसे देखा। सदाकत करता है, कभी मैं खुद करती हूँ। मैंने तो आपको कभी सफाई करते नहीं देखा। सफाई में 2 मिनट तो लगते हैं, क्यों? उसे समझ नहीं आया था। हुनैन चुप होगी, चंद मिनट में वो कमरा दुरुस्त हालत से वापिस ला चुकी थी। मुझे किसी बात का पता नहीं चलता, ना मैं उस फ्लैश को अभी तक खोल सकी, ना मैं फजर पे नमाज के लिए उठ सकती हूँ, ना मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, ना नेक और ताबेदार, मैं एक फेलियर हूँ, सिर्फ फेलियर। वो मायूसी से सोचती रही, खिड़कियों पे बारिश तर तर बरसती रही। मैं किस सुबह से गहर को कहर कहूँ कि मुझे सदब सदब में हजूम में शरर नजर आए। शहर की मसरूफ शाहरा पे वो तवील कामत इमारत तनी हुई खड़ी थी। ऊपरी मंजिल के उस कुशादा ऑफिस में मदम बत्तियां रोशन थी। आप नूसी मैं इसके पीछे बैठे हारून उबैद कुछ कागजात पे बारी बारी दस्तखत कर रहे थे। सिक्योरिटी जल्दी जल्दी उनको कुछ बताते हुए कागज पलट कर अगले सफ़े सामने ला रही थी, तभी दरवाज़ा ज़रा सा बचकर खुला। हारून ने चेहरा उठाया और रीडिंग ग्लासेस के पीछे से झांका। चौकट में जीन्स और हाई नेक स्वेटर में मलबूस संजीदा चेहरे वाला अहमद शफी खड़ा था। हाथ में एक कागज़ था। आओ अहमद आओ, उन्होंने उसे आने का इशारा किया और दस्तखत करते कहने लगे, तुम्हारे साथ एक आइडिया डिस्कस करना था। सर, उसने अदब से कागज़ उनके सामने रखा। हारून ने एक सरसरी नज़र डाली मगर फिर ठहर के चौंक कर कागज़ को देखा, फिर अहमद को। इस्तीफा? कलम की कैप बंद की, ऐनक उतारी और पीछे होकर बैठे सर के खम से लड़की को जाने का इशारा किया और उसे बैठने का। सर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ख़त्म हो रहा है, आपको अगले माह सेनेटर बनाया जा रहा है। सो मेरा काम भी ख़त्म? हाँ, वो कलम हाथों में घुमाते गौर से उसे देखने लगे। तुम खफा हो किसी बात में? नहीं सर, मुझे बस एक बेहतर जॉब मिल गई है, वो फीका सा मुस्कुराया। अच्छा गुड, किसके यहाँ? अभी कुछ कहना कबल अज वक्त है, मैं ज्वाइन करने के बाद ही बता सकता हूँ। इस बात पे हारून ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मैंने तुम्हारे जेल वाले दोस्त के लिए सिफारिश कर दी थी, मेरी बेटी भी बिलखसूस उसके लिए वहाँ गई थी। तुम श्योर हो कि तुम हमसे खफा नहीं हो? नहीं सर, मेरी इतनी औकात नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करने के बारे में सोच सकता हूँ मैं? वो कायल नहीं हुए थे, सो से पेशकश थी। सर, आप जब बुलाएंगे मैं हाजिर हूँगा, मगर मैं इस दूसरी जगह वाकई जॉब करना चाहता हूँ, अहमद मतानत भरी संजीदगी से कह रहा था। ओके ओके, सर अस्पात में हिलाते वो उस कागज़ पे दस्तखत करने लगे। वो खामोश बैठा देखता रहा। जब वो उस इमारत से निकल कर जेर ज़मीन पार्किंग एरिया में अपनी कार की तरफ बढ़ा था तो उसके करीब एक लंबी शीशों वाली कार आकर रुकी। तहखाने में ऊंचे गोल सतूनों से खड़े उस पार्किंग लॉट में खाली कारें दूर दूर तक खड़ी थी। रोशनी कम थी, वीरानी और खामोशी। ऐसे में अहमद ने वीरान नजरों से स्याह लंबी कार को देखा जिसमें से गार्ड्स निकलकर बाहर खड़े हो गए थे और पिछला दरवाज़ा खोल दिया था। अंदर खुली सी जगह थी और दो नशिस्तें आमने सामने बनी थी। एक नशिस्त खाली थी और दूसरी पे तमकिनत से बैठी जवाहरात मुस्कुरा रही थी। हेलो अगेन अहमद, अहमद ने सर को खम दिया और अंदर उसके सामने आ बैठा। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया, दोनों तन्हा रह गए। तुम्हारा शुक्रिया डॉक्टर वास्ती वाले मामले के लिए, वो मुस्कुरा कर गोया हुई। हाशिम ने जवाहरात को उसका सेल फोन उसी रोज वापस कर दिया था, मगर उसने बाई जाकर एक पे फोन से अहमद को कॉल की। होटल का फोन अपना मुलाजिम, उसे किसी पे भरोसा नहीं था। अहमद से उसने मदद मांगी थी, बदले में एक ऑफर दी थी। एक काम हो चुका था, दूसरा होने जा रहा था। ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब खावर को हाशिम की नज़र में मातूब साबित करना चाहती थी। मैंने बैक डेट्स में उन दोनों के अकाउंट्स में हेर फेर करवा दी है, हाशिम चेक करेगा तो सारा काम जेन्युइन मिलेगा। बैक डेट्स में दोनों के फ़ोन बिल्स में भी रद्दबदल की गई है। मैं ऐसे एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करता रहता हूँ, वो फ़ोन रिकॉर्ड भी निकलवाएंगे। मुझे सिर्फ यही साबित करने को कहा था आपने कि खावर ने डॉक्टर के साथ मिली भगत से कोई काम करवाया है। तारीख पौने दो साल पहले की दी आपने, मगर ये नहीं बताया कि मामला क्या था। तुम जानते हो, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो मुस्कुराते हुए अपनी एयरिंग पे उंगली फेर रही थी। क्यों ना हम इस ऑफर के बारे में बात करें जो मैंने तुम्हें दी थी। अहमद ने गहरी सांस ली। मैंने ये सब यही जॉब हासिल करने के लिए किया है, मगर मिसिस करदार में खावर की तरह का सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं बन सकता। अहमद, मुझे सिर्फ एक पी आर चाहिए, मेरा एक जाती नायब, और तुम काबिले एतबार हो। खावर का नेमुल बदल मैं उससे बेहतर रखना चाहती हूँ। खावर का नेमुल बदल आपको कभी नहीं मिलेगा, वो ऑल इन वन था। हाँ, दो तीन लोग मिलकर इसका काम संभाल सकते हैं, मैं ये जॉब लेना चाहूँगा। अब के वो मुस्कुराया, मगर पैसे से ज़्यादा मुझे तहफ़ चाहिए, मेरा कोई मकाम होना चाहिए, मैं किसी कमी कमी नौकर की तरह नहीं रहना चाहता। अहमद, तुम्हारे अंदर सबसे पुरकशिश बात मालूम है क्या है, वो मुस्कुरा कर उसे देखती महसूस अंदाज में कह रही थी। तुम्हारे अंदर का शर, तुम्हारी फ्रॉड और एविल साइड, ताकत की ख्वाहिश, कंट्रोल की आरजू, तुम एम्बिटियस हो, मुझे ऐसे ही शख्स की ज़रूरत है। फिर मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ मिसिस करदार, सर उठाकर एक कदम से वो बोला था। जवाहरात ने हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया, अहमद ने सर को खम देते उसका हाथ थाम लिया। करदार का हिस्सा बनने पर खुश आमदीद, मुस्कुरा कर वो बोली थी, वो भी भारी दिल से मुस्कुराया। देख आकर कभी उनको भी जो तेरे हाथों ऐसे उजड़े हैं कि आबाद नहीं होने के। उस सुबह जब सारे शहर को सरमा की नरम गरम धूप ने अपने परों में समेट रखा था, जुमर डॉक्टर कासिम के ऑफिस में एक लंबी मुलाकात के बाद कदरे नाखुश सी कुर्सी पे उठ रही थी। मैं सोचकर बताती हूँ आपको, वो भी साथ ही उठे। आप जो भी फैसला करें जल्दी कीजिएगा, डोनर के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने खामोशी से इस्बात में सर हिलाया और पर्स की स्ट्रिप कंधे पे डाली। जुमर, किसी दोस्त से अपना मसला शेयर कीजिएगा, इस तरह आप बेहतर फैसला कर सकेंगी। वो फिक्रा उसके जहन में अटक गया। वहाँ से निकल कर बेमकसद सड़कों पर कार चलाते वो लब काटते हुए उसी फिक्रे में अटकी रही। इतने साल बाद एहसास हो रहा है अल्लाह ताला कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। सिग्नल पे कार रोके विंड स्क्रीन के पार पर सोच नजरें जमाए खुद से बुड़बुड़ाई। सिर्फ शादी था, मैं उससे हर बात कर सकती थी, बाकी स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मगर उनसे वो दिल का ताल्लुक कभी नहीं बन सका। और पिछले चार साल जब शादी साथ नहीं था तो भी मैंने कोई नया दोस्त नहीं बनाया जिसको बगैर किसी डर या झिझक के मैं अपना हाल दिल कह सकूँ। मैं क्या करूं, किससे कहूं? उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो खुद को उस मुलाकाती के रूबरू पाया, कमरे में पाया जहां वो मेज पे हथेलियां रखे कुर्सी पे बैठी थी और उसके सामने फारिस बैठ रहा था। वो वहां क्यों आई, कैसे आई, क्या लेने आई, उसे कुछ मालूम नहीं था, बस दिल ने कहा। कहिए, वो संजीदगी मगर कदरे लापरवाही से उसे मुखातिब करके बोला तो जुमर जरा चौंकी, खाली खाली नजरें उठाकर फारिस को देखा। वो बाहां मुंगलियां फंसा कर मेज पे रखे आगे होकर बैठा उसे ही देख रहा था। मुझे कुछ सवालात पूछने थे नासिम के बारे में, उसने अपनी फाइल खोलकर सामने रखी और लहजे को मसरूफ बनाते हुए चंद नकात पूछने लगी। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही तो जुमर ने चेहरा उठाकर देखा, वो पुतलियां सुकेड़े गौर से उसे देख रहा था। उसके अकब में रोशनदान से तेज सुनहरी धूप झलक रही थी और शुआएं फारिस के इर्द गिर्द से निकल कर मेज को रोशन कर रही थी। ऐसे में फारिस का चेहरा तारीकी में लगता था। जुमर को भी आंखें चुंधिया कर उसे देखना पड़ रहा था। घर में सब खैरियत है, आप परेशान लग रही हैं, जुमर ने आहिस्ता से कलम का ढक्कन बंद किया, चेहरा झुकाए चंद लम्हे सोचती रही। मैं अहमर के साथ उस होटल तुम्हारे मामले की खोज लगाने गई थी, ये मालूम कर लिया था तुमने। फिर ये भी मालूम होगा कि मैं अस्पताल अपने डॉक्टर से बार बार मिलने क्यों जा रही थी। नजर उठाकर फारिस को देखा तो वो एकदम चौंका था, फिर मजीद आगे हुआ, आपने कहा था रूटीन का चेकअप है, डॉक्टर आता नहीं है इसलिए बार बार जाना पड़ रहा है, मैंने यकीन कर लिया था। क्यों, क्या हुआ, क्या कोई और बात हुई है? वो एकदम फिक्रमंद लगा था, वो सच कह रहा था, उसे वाकई नहीं मालूम था। सुमर उसको देख कर रह गई। गए दिनों में क्या गया, वो रेस्टोरेंट डिनर, मोमबत्ती का टिमटिमाना शोला, सरताशा का जिक्र, वो सब एकदम से दरमियान में हाइल हो गया। वो उठ खड़ी हुई, कोर्ट में मुलाकात होगी, वो जाने लगी, मगर उसने तेजी से जुमर की कलाई पकड़ी, वो रुकी, नजर उठाकर फारिस को देखा जिसने सिर्फ अबरू के इशारे से उसे वापस बैठने को कहा था। और फिर दूर खड़े ड्यूटी एहलकार को होले से कलाई छुड़ाती वो वापस बैठी। मेरा डोनेटेड किडनी जाया हो चुका है, खबरनामे की खबर की तरह इतला दी। नजरें फारिस के चेहरे पे जमी थी, वो एक लम्हे को बिल्कुल लाजवाब हो गया था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया, बोला तो आवाज हल्की थी। बताने लगी थी उस रात रेस्टोरेंट में, मगर तुमने ज्यादा अहम बातों का जिक्र छेड़ दिया, जैसे अपने ही जख्मों पे नमक छिड़का। उसकी दर्द की टीसें उठी थी। सुमर, मैं, वो जैसे कुछ कहना चाहता था मगर गहरी सांस थी और संजीदगी और फिक्रमंदी से पूछने लगा, आप डॉक्टर ने क्या कहा, क्या होगा? ट्रांसप्लांट करवाना है, डोनर मिल गया है, वो गरीब आदमी है, उम्र में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सेहतमंद भी नहीं है, मैं उससे भी मिली थी, 50% से ज़्यादा चांस है कि मेरा जिस्म उसके गिरदे को रिजेक्ट कर दे और वो गुर्दा लगते ही ज़ाया हो जाए, मगर मसला ये नहीं है। फिर उस आदमी को इसी माह ट्रांसप्लांट करवाना है और फिर मुल्क से बाहर चले जाना है, अगर मुझे नहीं देगा तो किसी और को दे देगा, सारा मसला टाइमलाइन का है, अगर मैं अभी सर्जरी के लिए चलेगी तो मुझे रिकवर होने में भी इतना वक्त लगेगा, तुम्हारा ट्रायल मुतासिर होगा। बेबसी से फाइल की तरफ इशारा किया, फारिस हों कहता पीछे को होकर बैठा। क्या डोनर रुक नहीं सकता, उसका बंदोबस्त डॉक्टर ने किया था या आपका कोई जानने वाला है? नहीं, डॉक्टर ने ही ढूंढा था, वो नहीं रुक सकता, उसकी भी मजबूरी है, मुझे खुद भी ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मैं दो डॉक्टर्स के पास गई हूँ, दोनों यही कहते हैं। और आपको अपनी सेहत का इंतखाब करना है या मेरा, है ना? वो कुछ देर बाद उसी संजीदगी से पूछने लगा। सुमर ने अस्पताल में सर हिलाया, तो आप किसको चूज करेंगी? सुमर चंद लम्हे उसे देखती रही। चार साल, वो फोन कॉल, निकाह नामा, वो बत्ती का टिमटिमाना शोला, हीरे की लोंग, हर शय दरमियान से निकल गई। मैं ट्रायल नहीं छोड़ सकती, किसी भी कीमत पे नहीं, लेकिन अगर मैंने उस डोनर को जाने दिया तो मुझे बाद में डोनर कैसे मिलेगा? फारिस थक कर जैसे उसने सर झटका, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, कम अज़ कम कुछ अरसा मैं जीना चाहती हूँ। वो खामोश सा उसे देखे गया। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ? आप ये ट्रांसप्लांट मत करवाएं, बहुत देर बाद वो उसकी आंखों पे निगाहें जमाए बोला तो लम्हे भर को सुमर का दिल डूबा। कोई आस सी टूटी, शायद उसे उम्मीद थी कि वो कहेगा वो उसकी फिक्र ना करे, अपना इलाज करवाए, मगर वो उसे खुद को मुंतखिब करने का कह रहा था। ठीक है, सुमर ने पलके झुका दी। सुमर, वो कदरे आगे हुआ। शुआएं हनूज उसके तराप से निकल कर मेज पर गिर रही थी और उसका चेहरा अभी तक अंधेरे में था। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुदगर्ज हूँ, बल्कि वो डोनर, वो सेहतमंद नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैं फिर भी आपके साथ नहीं हूँगा, मैं इधर हूँ। घर में सब अलग डिस्टर्ब हैं, अभी आप सर्जरी वाला रिस्क मत लें। लम्हे भर को वो रुका। सुमर ने उसकी सुनहरी आंखों को देखते इस्बात में सर हिलाया। आपकी शक्ल से लग रहा है आप दिल से राजी नहीं हैं। ज़रा देर बाद वो मधम सा बोला। सुमर ने तर्दीद नहीं की। आपको मुझ पर एतबार है, मगर आप बस मुझ पर एतबार करें, मुझे यहाँ से निकलने दें। मेरा वादा है मैं आपका ये मसला हल कर दूंगा। तुम नहीं कर सकते, डोनर अब नहीं मिलेगा। फारिस लम्हे भर को चुप हुआ। मैं, वो जैसे कुछ कहना चाहता था मगर फिर रुक गया। आपको डोनर किडनी चाहिए ना? मैं एक डोनर के बारे में जानता हूँ, आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा, बस मुझे यहाँ से निकलने दें। वो चौंकी। कौन? उसके अब्रू अचंभे से कटे हुए। और तुम्हें कैसे पता उसका किडनी मुझे मैच करेगा? सुमर, जिस किडनी डोनर को मैं जानता हूँ उसका किडनी कभी आपका जिस्म रिजेक्ट नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। प्लीज़, आगे को हुए मेज़ पे हाथ रखे वो कदरे बेचैनी और फिक्रमंदी से कह रहा था। आप सिर्फ मुझ पे भरोसा करें, करेंगी ना? वो उलझ गई थी। फारिस किसकी बात कर रहा था, मगर उसने उसकी आंखें देखी और फिर सारी मुजाहमत, सारे शकूक दम तोड़ के, ठीक है, जब तुम निकलोगे तो हम ये मसला तब हल कर लेंगे। फारिस के लबों से एक इत्मीनान बख्श सांस निकली। वो उठ की तो वो धीरे से बोला, जो कुछ मैंने उस रात रेस्टोरेंट में कहा वो नहीं। फारिस, सुमर रेड़ियों पे घूमी और हाथ उठाकर एकदम सख्ती से उसे रोका। उस जगह मत जाओ, वो जो भी था वो जाती था, वो जहाँ था वहीं है, और ये, उसकी फाइल की तरफ इशारा किया, ये टीम वर्क है, इसमें अगर हम अमन से काम करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब धुंधला गया है, वो जहाँ था वहीं है। तंबी करके वो मुड़की और सर झटक कर रह गया। खबर होती अगर बात अस मोहब्बत ये जुनून होगा तो हम रास्ता बदल लेते बुरे अंजाम से पहले। उस चमकीले दिन जहां अब भी सड़कों और सब्ज़ारों पे गुज़िश्ता रोज़ की बारिश का पानी हल्का हल्का ठहरा नज़र आता था, वो ऊंची कोटी पे अपने सतूनों पे खड़ी बिल्कुल खुश्क और निखरी निखरी सी खड़ी थी। गेट खुले थे और अंदर दो गाड़ियां यके बाद दीकरे दाखिल हुई थीं। खट खट दरवाजे खुले, गार्ड निकले, हाशिमी भाई निकला, सन ग्लासेस उतारे और एक तायराना निगाह इतराफ में दौड़ाई, फिर सबको वहीं रहने का इशारा करता तेज़ी से अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अंदर लाबी थी, फिर लाउंज, दीवार पे शहरी और सोनी की बड़ी सी तस्वीर आवेजा थी। उसी तस्वीर से लगे सोफे पे सोनी बैठी, सर झुकाए टैब पकड़े गेम खेल रही थी। एक मुलाजमा करीब में अलर्ट सी बैठी थी, उसे यूं आता देखकर फौरन उठी। सोनी, भारी आवाज़ में संजीदगी से उसने बेटी को मुखातिब किया तो सोनी ने चेहरा उठाया, आंखें चमकी। बाबा, टैब छोड़कर उठी और भागकर उसके पास आई, मगर हाशिम ने हिला ना ही बच्ची को गले से लगाया, बस मुलाजमा को मुखातिब किया, सोनी का सामान कार में रखवाओ और इसे भी कार में बिठाओ। शहरी कहाँ है? मुलाजमा उस गैर मतवके हुक्म पे कदरे तजबसब का शिकार हुई। वो अपने कमरे में, हाशिम सुने बगैर तेजी से उसके कमरे की तरफ आया, दरवाजा पैर की ठोकर से खोला तो वो जो सिंगार मेज के आईने के सामने खड़ी कानों में इयररिंग पहन रही थी उकताहट से सख्त सुस सुनाने लगी थी, मगर आईने में अपने पीछे नजर आते हाशिम को देखकर चौंकी, फिर पूरी उसकी तरफ घूमी, छोटे बालों की ऊंची पोनी बनाए, सतरंगी शर्ट सफेद पैंट में पहने वो मेकअप लगाए तैयार नजर आ रही थी। तुम इधर कैसे? अचंभे से उसने पूछा था। हाशिम ने अपने अकप में दरवाजा बंद किया और तेजी से उसके सर पर आ पहुंचा, उसे गर्दन से दबोचकर दीवार से लगाया, इयररिंग छनाक से जमीन पे जा गिरा। हाशिम, तुम क्या? वो हक्का बक्का उसके हाथ को अपने हाथों से हटाने की कोशिश करने लगी, मगर उसका गला दब रहा था, आंखें उबल रही थीं। तुम्हारे सेफ में नीले रंग के लफाफे में एक सीडी है या नहीं? चबा चबा कर बोलते वो उस पर नजरें गाड़े हुए था। हाशिम, छोड़ो, उसने मजीद जोर से गला दबाया। शहरीन का सांस रुकने लगा। है या नहीं? सुर्ख आंखों के साथ वो गराया था। है, मुझे छोड़ो, मगर हाशिम ने एक हाथ से उसकी गर्दन दबोचे जोर से बढ़ाया, उसका रंग सफ़ेद पड़ने लगा। कहाँ से आई है वो तुम्हारे पास? सादी ने दी थी, मुझे छोड़ो, मैं बताती हूँ। हाशिम ने एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ी, वो बेख्तियार लड़खड़ाई और फिर गर्दन पे हाथ रख के खांसते हुए घुटनों के बल बैठती गई, आंखों से पानी बहने लगा था। फिर चेहरा उठाकर सदमे और नफरत से उसे देखा। तुम इंसान नहीं जानवर हो। वो फिर उसकी तरफ बढ़ा तो शेरी जल्दी से पीछे कौटी। सादी, सादी ने दी थी, मैंने उसको एक काम कहा था, उसने ये रखवाई थी। बुरी तरह खांसते हुए वो कह रही थी। थोड़ी देर बाद जब खांसी संभली तो उसने उठकर लॉकर खोला और अंदर से वो नीला लफाफा निकाल कर हाशिम को थमाया। इसमें क्या है? ये इनक्रिप्टेड है और मेरे पास इतना वक्त और दिमाग नहीं है कि इसे खोलती फिरूं। उसने कहा था अगर मुझे कुछ हुआ तो ये मीडिया को दे देना। तो तुमने ये किसको दी थी? वो सख्ती से पूछ रहा था। मैंने क्या करना था किसी को देकर? एक दो दफा खोलने की कोशिश की, नहीं खुली तो छोड़ दिया। मैं तो इसे भूल भाल भी गई थी, मगर तुम्हें किसने बताया इस बारे में? हनूज गले पे हाथ रखे वो हैरत और नागवारी से उसे देख रही थी। फिर ख्याल आया, ओ लेट मी गेस, सादी ने बताया होगा। क्या काम कहा था तुमने उसे? वो बुलंद आवाज में गर्जा। नहीं बताऊंगी, और अभी के अभी यहां से निकल जाओ। बाजू लंबा करके दरवाजे की तरफ इशारा करती वो चिल्लाई थी। तुमने ये वीडियो लीक किया शेरी, और मैं ये जानता हूं, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि तुमसे बड़े मसाइल हैं फिलहाल मेरे पास। लेकिन उसके बाद, वीडियो वाला पैकेट हाथ में हिलाते तंबीह करते बोला था, उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा, और इस दफा मैं तुम्हें कोई रायत नहीं दूंगा। गेट आउट, वो बेबसी से चिल्लाई। हाशिम एक सख्त नजर उस पर डालता बाहर निकल गया। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। रास्ते में उसने सोनिया से कोई बात नहीं की। संजीदा चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देखता रहा। सोनी को घर ड्रॉप करके वो ऑफिस आया और एक आईटी के लड़के को बुलाया। 10 मिनट भी नहीं लगे उसे इनक्रिप्शन को खोलने में, और जब वो खुली तो अंदर एक ही वीडियो थी, जज की वीडियो। तारीख स्टैम्प भी कोई 1.5 साल पुरानी थी। सादी ने यह वाकई उन्हीं दिनों शेरी को दी थी। सो फारिस ने वीडियो लीक नहीं की थी, शेरी ने की थी। वो अब ऑफिस में खामोश बैठा सोच रहा था, और उसके बाद शेरी मेरे पास आई थी कंपनी में शेयर्स की बात करने। सादी सच बोल रहा था। उसने मेज पे रखी एक दूसरी फाइल खोली। अंदर चंद कागजात रखे थे, हर वो शेयर जो रईस ढूंढ सका था। खावर और डॉक्टर के तालुकात के बारे में सादी यहाँ भी सच्चा था। हाशिम पेशानी को मसलते बंद आंखों से कितनी देर कुर्सी के पुश से टेक लगाए बैठा रहा। फिर फोन उठाया, नंबर मिलाकर सादी से बात करवाने को कहा। कहो हाशिम, मेरी याद कैसे आई? तुम सच कह रहे थे, वो थकान से बोला तो दूसरी तरफ सादी ने बेख्तियार थूक निकला। तुम्हारी दोनों बातें सच थी, मेरे पास मेरे अपनों ने धोखा किया है। कोई घंटी बजी? हाँ बज रही है, अरसे से बज रही है। मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर पा रहा, मेरा अपने बाप से बहुत गहरा रिश्ता था, किसी ने एक ही बार में खत्म कर दिया। सोचता हूँ मेरी बेटी से भी कोई मुझे छीन लेगा, वो कैसे सरवाइव करेगी? तुम्हें ये सब बहुत पहले सोचना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है, वो बेजारी से बोला था। हाशिम कितने ही लम्हे खामोश रहा, कुर्सी से टेक लगाए, आंखें मूंदे, फोन कान से लगाए, वो गहरे दुख के जेर असर था। क्या कोई निजात का रास्ता है सादी? क्या मेरे लिए कोई माफी और तौबा का रास्ता है? सादी को आग लग गई थी। तुम जैसे लोगों के लिए कोई माफी कोई तौबा नहीं होती, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कत्ल माफ नहीं हुआ करता। अच्छा, वो हल्का सा हंसा, तुम्हारा खुदा इतना जालिम है क्या? हाँ, वो जालमों के लिए शदीद अलकाब है। इतनी जिंदगी तबाह करके तुम माफी और तौबा की उम्मीद नहीं रख सकते? क्या मेरे लिए कोई अच्छाई का रास्ता नहीं है? क्या मैं इस दलदल से नहीं निकल सकता? क्या तुम्हारे खुदा के पास जरा सी गुंजाइश भी नहीं है मेरे लिए? नहीं है, सुन लिया तुमने? नहीं है, वो चिल्लाया था। अंदर बहुत कुछ उबलने लगा था। क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगे सादी कि मेरे लिए कोई रास्ता निकल आए, इस गिल्ट, इस दलदल, इन जुराइम से निकलने का रास्ता? वो आंखें बंद किए मतम और कीली आवाज में कह रहा था। तुम जैसा दिल का अंधा आदमी इस काबिल नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए दुआ करे। और खट से फोन बंद कर दिया गया। हाशिम ने सुस्त रवि से फोन मेज पे डाल दिया। दूसरी तरफ सादी फोन पटक कर कमरे में इधर उधर टहलने लगा था। गुस्से से उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था, दिमाग खोल रहा था, मगर सुकून नहीं मिल रहा था। उसने ठीक कहा था जो कहा था, मगर फिर कौन सी आवाज थी जो बार बार जहन पे दस्तक देने लगी? जब उसने जहन के कवाड़ बंद कर लिए तो वो दिल को खटखटाने लगी, और दिल के खटके से पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। वो मुस्तरब सा बेड के किनारे बैठा और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। आवाज अब बुलंद होती गई, कुरान की सूरह अबस। वो तरशरू हुआ और मुंह फेर लिया कि उसके पास आया एक कंधा, और क्या चीज समझाए तुझको, शायद के वो सुधर जाए या नसीहत पकड़ ले और फायदा दे उसको नसीहत। मुख्तलिफ आयात जमीन पे कोड़े बरसाने लगी, बल्कि बेशक वो कुरान तो एक नसीहत है, तो जो कोई चाहे याद करे उसको, जो मुकर्रम सहीफों में है, बुलंद और पाकीजा है। हाथों में है लिखने वालों के, जो मौजिज़ हैं नेक हैं। नहीं अल्लाह ताला, उसने सर उठाकर बेबसी भरे गुस्से से ऊपर देखा। इतना सब कुछ होने के बाद, मेरा ख़ानदान, हमारी जिंदगियां बर्बाद होने के बाद भी आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि उसकी माफ़ी और तौबा की उम्मीद? नहीं, हरगिज़ नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बार बार उस बात को झुटला रहा था। शायद कि वो नसीहत पकड़ ले, शायद के अल्फाज जहन पे हथौड़े बरसा रहे थे। बिलाखिर वो उठा और गार्ड्स को आवाज़ दी। चंद लम्हों बाद वो अपने कमरे के कोने में ज़मीन पे अकड़ों बैठा, फ़ोन कान से लगाए सर झुकाए हुए था। बोलो सादी, क्या कहना रह गया था? उसके लहजे में तकान आपी थी। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था तो एक बात पे मैं सख्त उलझन का शिकार रहता था। सादी, मेरी बात सुनो, मैं कभी परेशान, कभी खफा और कभी मुतैयर रह जाता था कि वो किताब जिसमें अल्लाह मुझसे बात कर रहा है, जिसका मौजू इंसान है और जो अरबों खरबों इंसानों के लिए क्यामत तक के लिए सबसे बड़ा नूर, सबसे बड़ी स्पोर्ट, उसमें तो अल्लाह और इंसान की बात होनी चाहिए ना। फिर मैं ये हर चंद वर्ग को लटने के बाद बार बार मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आ जाता है? अच्छा ठीक है, वो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातें करते थे, फिरौन के सामने कलमाए हक कहता, अपनी कौम के लिए लड़े थे, मगर हमें अच्छे से याद है ना ये वाक्यात। फिर अल्लाह क्यों हर चंद मिनट बाद आप फरमाते हैं कि याद करो मूसा अलैहिस्सलाम को और फिरौन को? दुनिया की सबसे बड़ी किताब में सबसे ज्यादा जिस इंसान का नाम लिया गया वो मूसा है। इतनी दफा बार बार क्यों? मैं अक्सर अल्लाह से ये सवाल पूछता था और मुझे उसका जवाब कैद के इन चंद माह में मिल गया है। वो सर झुकाए कहे जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम पता है कौन थे? वो बहुत बड़े दिल के मालिक थे। उनके साथ फिरौन ने जो भी किया, उनकी कौम के मर्दों को जिस तरह ज़िबा किया, उनका और हारून अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको जादूगर का, उनके मौजज़े देखकर भी ईमान ना लाया, और फिर जब यके बाद दीगरे सात किस्म के अजाबों में फिरौन मुबतला हुआ तो हर अजाब उतरने पर वो मूसा अलैहिस्सलाम को कहता था, मूसा, उसकी आवाज नम हुई, ए मूसा, दुआ करो हमारे लिए अपने रब से कि वो उसे टाल दे हमसे, तो फिर हम ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम हर दफा दुआ के लिए हाथ उठा दिया करते थे, मगर वो लोग अपार टल्ले के बाद भी ईमान नहीं लाया करते थे। तो पता है कौन थे मूसा अलैहिस्सलाम? वो बहुत बड़े दिल के, बहुत अजीम इंसान थे, उनका सर बहुत बड़ा था। उन्होंने इंतहा तक पहुंचने के बावजूद फिरौन पे गिव अप नहीं किया था, उसको उम्मीद दिखाना नहीं छोड़ी थी, इसीलिए वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, इसीलिए उनका जिक्र हमेशा के लिए अमर रहेगा। आंखें बंद किए गहरी सांस अंदर खींची। मगर मैं हाशिम, मैं मूसा नहीं हूँ, मेरा इतना ज़र्फ और इतना दिल नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ। जो कुछ तुमने मेरी बहन के बारे में कहा, जो जाने तुमने ली, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकता, मगर हाँ रास्ता है। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी, उसे महज हल्की हल्की हाशिम के तनफ्फुस की आवाज़ आ रही थी। अगर तुमने 100 कत्ल भी किए होते तब भी रास्ता है, अल्लाह हर चीज़ माफ़ कर सकता है, हर गुनाह, हर कत्ल, हर शिर्क। जब तुम मेरे ऑफिस में आए थे तो तुमने कहा था कि कत्ल के बारे में 2 मसालिक हैं और तुम उसके साथ हो जो कहता है कि कत्ल माफ नहीं होता। मैं अब भी उसी के साथ हूँ, मगर वो उन लोगों के बारे में है जो तौबा किए बगैर मर जाते हैं। एक गिरोह कहता है अगर वो मुशरिक नहीं थे तो अल्लाह रोज़े क़यामत उनको माफ़ कर देगा। दूसरा कहता है कि नहीं, अगर उन्होंने तौबा नहीं की थी तो माफ़ नहीं होंगे, लेकिन तुम अभी जिंदा हो, अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा हर गुनाह माफ़ हो जाएगा। और क्या मुझे खुद को कानून के हवाले करना पड़ेगा? सारा और फारिस और जुमर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी? सादी ने तकलीफ से आंखें मींची। अगले अल्फाज कहना ज़्यादा कठिन था। तुम्हारा पहला मामला अल्लाह के साथ है, एक्सपोज होने से पहले तौबा करके तुम अपना मामला ठीक कर सकते हो। अगर अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे तो वो लोगों के दिलों में से तुम्हारे लिए नफ़रत और दुश्मनी खुद ब खुद निकाल देगा। बस, हाशिम ने कुर्सी की पुर से सर टिकाए, अचंभे से अबरूज गए। क्या ये इतना आसान, इतना सादा है? ये मुनहसर है उस पर कि तुम तौबा को क्या समझते हो। तौबा सिर्फ गिल्ट महसूस करने और आई एम सॉरी कह देने का नाम नहीं है, ये रास्ता बदलने का नाम है। तुम्हें तमाम गलत काम छोड़ने होंगे, एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करनी होगी, रास्ता दुरुस्त करना होगा। 100 कत्ल करने वाले को आलिम ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि तुम्हारी माफ़ी हो सकती है, बल्कि ये भी कहा था कि जाकर फलां बस्ती में रहो, वो नेक लोगों की बस्ती है, ताकि वो शख्स अपनी इसलाह कर सके। तुम्हें अपने रोंग्स को राइट करना होगा। जिनकी जिंदगियां तबाह की हैं अब उनकी जिंदगियां जोड़ो, उस मुल्क के लिए कुछ करो। अपने अरबों रुपए के बिजली के बिल जो तुम लोगों ने कई साल अदा नहीं किया अदा करना शुरू करो। नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं। अगर इंसान बड़े गुनाह छोड़ दे तो उसकी छोटी छोटी बुरी आदतें अल्लाह खुद छुड़वा देता है, लेकिन अगर तुम ये नहीं करते और अपने गुनाहों को जस्टिफाई करते रहते हो, अगर तुम्हें सिर्फ अफसोस है अपने गुनाहों पर मगर शर्मिंदगी नहीं है, गौर से सुनो, अफसोस और शर्मिंदगी दो अलग चीजें हैं, और अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं है तो तुम कभी अपनी इस्लाह नहीं करोगे, और इस्लाह के बगैर तौबा नहीं होती। 100 कत्ल करने वाला भी इस्लाह नहीं कर सका था, मगर वो इस रास्ते पे चल पड़ा था जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ जाना था। सो अगर तुम लोगों से अपने मुजालिम की माफ़ी मांगते हो और वो तुम्हें माफ़ नहीं करते, तो भी तुम्हारी कोशिश देखी जाएगी। अगर इंसान वाकई नादिम हो और ख़ुद को बदलना चाहता हो और उसके लिए कोशिश भी करे, तो कोशिश की नाकामी या कामयाबी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ कोशिश देखी जाएगी। सो कोशिश करो, और मैं भी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए दुआ कर सकूँ। और ये कहते हुए उसने आहिस्ता से फ़ोन बंद कर दिया, फिर वहीं घुटनों में सर दिए आँखें बंद किए अंधेरे में बैठा रहा। वो चाहता था कि देखे मुझे बिखरते हुए, सो उसका जश्न बसते एहतमाम मैंने किया। सरमा की ऐसी ही एक दोपहर में धूप कमरा अदालत की खिड़कियों से छन छन कर अंदर गिर रही थी। राहदारियों से आते शोर में बंद दरवाजों के बाइस कदरे कमी महसूस होती थी। जज साहब अपने ऊंचे बेंच के पीछे बैठे सामने देख रहे थे, जहां दाएं तरफ से आ कोर्ट में मलबूस उमर बैठी थी और मुसलसल दो उंगलियों से कान की लू मसलता फारिस, सुनहरी आंखें सुकेर रखी थी, ताज़ा शेव बनी थी, बाल भी ताज़ा कटे थे। उठी मगरूर नाक और पेशानी पे हल्का सा बल लिए वो अस्थी बेजार बैठा था। अलबत्ता आज उसने सफ़ेद शर्ट पे स्याह कोट पहन रखा था। सुमर के इसरार के बावजूद वो टाई पहनने पे राजी नहीं हुआ था। अब भी दूसरी मेज़ के पीछे खड़े प्रोसिक्यूटर को बोलते और जज को बगौर सुनते देख कर वो इस्तेहज़ाया मायूसी से सर झटक कर मुँह में कुछ बुड़बुड़ाया था। यू लॉयर्स, सुमर ने गर्दन मोड़ कर उस पे एक गहरी नज़र डाली। वो नाखुश लगता था। फिर वो खड़ी हुई, बाल हाफ कैचर में बांधे, सर चेहरे मगर उठी गर्दन के साथ वो कहने लगी, मुझे कुछ कहना है योर ऑनर, आई एम सॉरी प्रोसिक्यूटर साहब। दोनों हाथ उठाकर उससे माजरत की, जो अबरू भेज कर उसे रोकने ही लगा था। मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, मगर इतनी प्रोफेशनल क्रिटसी तो आप मुझे दिखाएंगे कि अगर मैं अभी बतौर एक इंसान कुछ कहना चाहूँ, क्योंकि अपनी पारी पे अपने दलाइल में मैं जो कुछ कहूँगी वो बतौर एक वकील के होगा, तो आप 5 मिनट तो मुझे दे ही देंगे। प्रोसिक्यूटर उमर इमरान ने सर को खम दिया और वापस बैठ गया। जज साहब ने जुमर को बात जारी रखने की इजाज़त दी और वो उसी तरह उठी गर्दन के साथ मजबूत हमवार आवाज में कहने लगी, मैं एक वकील हूँ और मैं एक प्रोसिक्यूटर रही हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस एक भारी जिम्मेदारी का नाम है जिसको मैंने कई साल उठाया है। इंसान के सर पर जितनी भारी जिम्मेदारी होती है उतनी ज़्यादा उसकी पूछ होती है, मगर एक प्रोसिक्यूटर से पहले मैं एक इंसान भी हूँ और बतौर एक गवाह, ना कि एक वकील। मैंने जज साहब को देखते हुए वो बोली तो आवाज़ नम्हे भर को कांपी, फारिस ताहिर गाजी को 4.5 साल पहले जेल भिजवाया था। कान की रू मसलता वो बेनियाज बेजार बैठा शख्स एकदम चौंक कर उसे देखने लगा। वो कह रही थी, क्योंकि मेरे नज़दीक वो एक मुजरिम था, मगर ये मेरी गलती थी, जजमेंट की गलती, और हम में से हर एक की ऐसी गलतियाँ किसी न किसी केस में कर चुका है, मगर इसके बावजूद मेरी गलती जस्टिफाई नहीं की जा सकती। मैं गलत थी जब मैंने फारिस गाजी को ब्लेम किया था। 2 माह कबल मुझे मालूम हुआ कि फारिस गाजी बेगुनाह था, उस केस में वो किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं था। वह आहिस्ता से सीधा होकर बैठा, बिना पलक झपके वो गर्दन उठाए बस उसे देख रहा था। अब वो मेज के पीछे से निकलकर जज के चबूतरे के सामने जा खड़ी हुई थी, ऐसी जगह जहां खिड़की से छन कर गिरती सूरज की रोशनी बहुत तेज पड़ रही थी। मैंने 2 माह कबल ये जाना कि वो सही था और मैं गलत थी, इसीलिए आज मैं ये इतराफ़ इस जगह खड़े होकर करना चाहती हूँ ताकि ये लिखा जाए। एक नज़र सामने बैठे कोर्ट रिपोर्टर पे डाली जो खटाखट टाइप किए जा रहा था, और ये उस केस की फाइल्स में हमेशा के लिए महफूज कर दिया जाए, क्योंकि एक दफ़ा मुझसे फारिस गाजी ने पूछा था कि अगर मैंने ये जान लिया कि वो बेगुनाह है तो मैं क्या करूँगी। गर्दन मोड़कर उसने उसी उठी गर्दन के साथ फारिस को देखा, तो मेरा जवाब यह है कि मैं यही करूँगी, मैं इसके साथ खड़ी होंगी और इसको इंसाफ दिलाऊंगी। वो रोशनी में खड़ी थी, तेज रोशनी में, और उसके भूरे बाल चमक कर अखरोटी लग रहे थे, और जब उसने चेहरा मोड़कर फारिस को देखा तो भूरी आंखें सुनहरी दिखी थीं। वो बिल्कुल खामोश सा उसे देखे गया, गर्दन में गिल्टी सी डूब कर उभरी थी। प्रोसिक्यूटर से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो उठा, मिसेस उमर आप सब कुछ अभी कह देंगी तो ओपनिंग आर्गूमेंट में क्या कहेंगी। जज साहब, मिसिस उमर की बात टची है, मगर अदालत को ये अमर मदे नज़र रखना चाहिए कि वो फारिस गाजी की बीवी हैं और हर मोहब्बत करने वाली बीवी की तरह। मुझे अपने शोहर से कोई मोहब्बत नहीं है, वो मुड़े बगैर जज साहब को देखते हुए उसी उठी गर्दन के साथ उसी रोशनी के हाले में खड़ी बोली थी, ना पहले थी ना अब है। इनफैक्ट मैं अपने शोहर को पसंद भी नहीं करती और बहुत दफ़ा मैं अपने शोहर को जान से मार देना चाहती थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, इनफैक्ट गिरफ्तार होने से एक दिन पहले वो मुझे तलाक देने की बात कर रहा था। पारिस ने कतरे गैर आराम जैसा पहलू बदला। मगर ये फैमिली कोर्ट नहीं है जहाँ हम खड़े होकर जातियात के बारे में बात करें और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें। ना मैं ऐसी औरत हूँ, मगर ये सब कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि ट्रायल के दौरान मेहरी कही किसी बात को शोहर के दिफा के जुमरे में लेने के बजाय मोकल का दिफा समझा जाए। थैंक यू योर ऑनर, सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। वो तेज रोशनी में खड़ी थी, चमकती हुई जैसे सोने के पतंगे आसपास गिर रहे हों। ना कोई टूटा बिखरा वजूद था, ना आंखों में आंसू, ना नदामत से झुका सर, ना माफी मांगे के लिए हाथ बांधे थे। मगर एतराफे जुर्म भी कर लिया था, एतराफे नदामत भी हो गया था, सर भी उठा रहा था, क्योंकि पारिस गाजी ने सोचा था वहां नीयत साफ थी, जो भी किया था सच का साथ देने के लिए किया था, पहले भी अब भी। अब प्रोसिक्यूटर साहब बड़े आराम से दलाइल का आगाज कर सकते हैं, जिनके बाद ऐसे लगेगा जैसे मेरा क्लाइंट कमरुद्दीन चौधरी के साथ साथ 9/11 हमले में भी मुलव्वस था। वो सादगी से कहकर वापस आ बैठी, कमर कुर्सी के पुर्जे लगाई, टांग पे टांग जमाई, गर्दन मोड़कर पारिस को देखा। उसके तासुरात बदल चुके थे, वो उन चंद लम्हों में बहुत सी कैफियात से एकदम गुजर के गया था। मुझे अफसोस है कि मैं अपने तरफ से तुम्हें खुश नहीं कर सकी, ना मैं रोई, ना पैरों में गिरी, ना हाथ जोड़े, धीरे से बोली। वो बस उसे देखे गया, वो उस वक्त क्या महसूस कर रहा था वो बयान नहीं कर सकता था, पर वो सामने देखने लगा। प्रोसिक्यूटर दलाइल का आगाज कर चुका था, पारिस की आंखें उधर जमी थी, मगर गर्दन की गिल्टी बार बार जाहिर होकर मालूम होती थी। आपको कब मालूम हुआ? वो अब भी सामने देख रहा था, उसे वाकई नहीं अंदाजा था। जिस रात मुझे एस्थमा अटैक हुआ था, वो बहुत धीमा बोल रही थी। पारिस ने निगाहें मोड़कर उसे देखा, सुनहरी आंखें भूरी आंखों में देखती रही चंद लम्हे चंद सांसें, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता था मगर बोला तो सिर्फ इतना, क्या मैं आपको तुम कहकर बुला सकता हूँ? सुमर लम्हे भर को लाजवाब हुई, फिर खूबकी से गर्दन अकड़ाई। हरगिज नहीं, वो हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ झुका और ताबेदारी से सर को खम दिया। ठीक है, जैसे तुम चाहो। अब अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कमरा ना होता और उनके पीछे बुखला ना बैठे होते, तो सुमर यूसुफ की हील फारिस खासी के पैर को बताती कि उसके चाहने का क्या मतलब होता है, मगर वो खूबकी से सर चटक कर सामने देखने लगी। उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। कोलंबो की भीगी फिजाओं में उस रात बारिश ने मजीद नमी घोल दी थी। कर्नल खावर मजाहिर हयात ने जब होटल की लॉबी में कदम रखा तो उसका कोट नम था और बाल कदरे भीगे हुए थे। अपने तनोमन जिस्म पे कोट के कॉलर बराबर करता वो रिसेप्शन तक आया और शनासा अंदाज में रिसेप्शनिस्ट से पूछा, हाशिम कारदार कौन से रूम में है? जब वो लड़की उसे मतलूबा मालूमात फराम कर रही थी तो उसकी पुष्ट पे दीवार पे आवेजा बॉक्सेस की चमकती धात में खाविर का अक्स झलक रहा था। कदरे भारी मगर फिर जिसामत का हामिल ऊंचा लंबा सादमी जिसके बाल क्रियो कट में कटे थे, ईरानी तर्ज की स्याह मूंछें थी और घने अबरू तले स्याह गहरी आंखें, पेशानी पे मुस्तकिल पड़े दो बल और गंदमी रंगत। देखने में वो 45 से 48 साल का लगता था और कमोबेश यही उसकी उम्र थी। चंद घंटे कबल हाशिम ने उसे कॉल करके जल्द अज जल्द कोलंबो पहुंचने की हदायत की थी। वो कराची में जिन कामों में फंसा था उन सब को छोड़कर फौरन उधर आ पहुंचा था और अब लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए वो यकीनन इस अमर के बारे में सोच रहा था जो हाशिम ने उससे डिस्कस करना था। हाशिम ने कहा था बात अहम थी, खावर मुतजस्सिस था और पुरजोश भी, जो भी मसला हुआ वो उसे हल कर लेगा, हाशिम के लिए वो सब संभाल लेगा, क्योंकि सिर्फ वही था जो हाशिम के तमाम मसले संभालता आया था। कमरों के बंद दरवाजों से सजी राहदारी में वो मतलूबा दरवाजे तक रुका, बेल बजाई, फिर देखा दरवाजा कदरे खुला था, उसके अबरू इकट्ठे हुए, आंखों में अचंभा उभरा, एहतियात से दरवाजा धकेला, एक हाथ बेल्ट में अड़सते पिस्तौल पे रेंग गया, पट खुलता गया, कमरा खाली था, सिर्फ एक सर्द लैंप चल रहा था। खावर ने इधर उधर गर्दन घुमाई, एक तरफ दीवार गिर खिड़की थी जिसके शीशे में पानी की बूंदें तड़ातड़ बरस रही थीं। उसके सामने कुर्सी डाले हाशिम बैठा था। खावर ने इत्मीनान से सांस खारिज की, जेब तक रेंगता हाथ सीधा हो गया। वो सर कहता करीब आया, हाशिम की उस तरफ पुछती आहट पे बगैर चौंके सर मोड़ा, उसे देखा, हल्का सा मुस्कुराया और उठा, मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया जिसे खावर ने गर्म जोशी से थामा। सब ठीक है सर? खावर को देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगा था। अहम मसला? यस ऑफ कोर्स, हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया, हाथ मिलाकर छोड़ा। मेरा दिल चाह रहा था मैं किसी से बात करूं, सो तुम्हें बुला लिया। कहते हुए वो साथ रखी मेज तक आया, स्याह पैंट पे सिल्वर ग्रे शर्ट पहने और कप कोनियों तक मोड़े वो रिलैक्स लग रहा था। दो गिलासों में उसने मशरूब उंडेला, एक खावर को थमाया, दूसरा खुद थामे सामने खड़ा हुआ, गिलास बुलंद किया। किसके नाम? खावर ने अपना ग्लास बुलंद करते पूछा। जूलियस सीजर के नाम। उसने खावर के ग्लास से ग्लास टकराया, फिर उसे बैठने का इशारा करता वापस कुर्सी पे आ बैठा। टांग पे टांग जमा कर रुख खिड़की की तरफ मोड़े, खून भरा। खावर उसके सामने जरा तिरछी करके कुर्सी पे बैठा, कदरे आगे को हुए अलर्ट और सिप लिया। ताबेदार आंखें हाशिम पे जमी थी जो शीशे पे बरसती बूंदे देख रहा था। जूलियस सीजर रोमन डिक्टेटर। आजकल मैं इसके बारे में अक्सर सोचता हूँ, खून भरते हुए बाहर देखते वो कह रहा था। 44 साल कबल अजमसी 15 मार्च के दिन सीजर के ऊपर उसके अपने सेंटर्स ने हमला किया था और उनमें शामिल था मार्क जूनियर ब्रोटिस, सीजर का दोस्त और प्रोटेज कहते हैं। पहले सीजर जो अनमर्दी से लड़ा, मगर जब उसने निगाहें यकटक बाहर जमाए, ग्लास नबों से लगाकर नीचे किया, जब उसने ब्रोटिस को देखा तो उसने दुख से कहा, इट टू ब्रूट देन फॉल कीजर। तुम भी ब्रोटिस, तो फिर ढह जाओ सीजर। और ये कहकर वो ढह गया। एक और छोटा सा खून भरने को वो रुका। इट टू ब्रोटी लातीनी जुबान का वो नन्ना सा फिकरा जो अंग्रेजी में यू टू ब्रोटिस कहलाता है, उसको शोहरत शेक्सपियर के कलम से मिली। वरना खावर, अगर शेक्सपियर ये फिकरा अपने प्ले में जूलियस सीजर को बोलते ना दिखाता तो कौन जान पाता इस फिकरे को। मगर जानते हो लोग इसका मतलब ठीक से नहीं समझते, क्यास करते हैं कि यूटो ब्रोटिस का मतलब है कि सीजर दुख से, यानी कि तुम भी बेवफा निकले ब्रोटिस कह रहा था, मगर ये एक नामुकम्मल मानी है। खावर ने दरमियान में कई दफ़ा लब खोले और फिर अदब से बंद कर दिए। वो इस बेकार कहानी को तहम्मुल से आखिर तक सुन सकता था, मगर जाने उस नीम रोशन चहाना बेडरूम के नरम गरम फिजा में ऐसा क्या था जो ठीक नहीं था। वो अंदर से उलझता खामोशी से घून पड़ता रहा और उसे सुनता रहा। वो कह रहा था, स्यूटनस कहता है कि लोग कहते हैं सीजर के आखिरी अल्फाज थे काय से तेक फोन, यानी तुम भी बच्चे। कुछ ये भी कहते हैं कि उसने कहा था तुम भी मेरे बच्चे। वो हल्का सा हंसा। तारीख दान ये भी कहते हैं कि ब्रोटी सीजर का नाजायज बेटा था। खैर, खिड़की को देखते शाने उचकाए। खावर अब ध्यान से उसे देख रहा था। उस जमाने में कदीम रूम में एक मुहावरा बोला जाता है, तुम भी मेरे बच्चे ताकत का मजा चखोगे। शायद सीजर भी यही कह रहा था जब उसने कहा तुम भी ब्रोटिस तुम भी ताज पहनोगे। ये दुख का इजहार नहीं था, ये एक बददुआ थी। अब के निगाहें खावर की तरफ फेरी, खावर बुरी तरह ठटका। ये वो आंखें नहीं थी जिनको वो पहचानता था, स्याह सर्द पत्थर जैसी आंखें। सर क्या हुआ है? जब सीजर ने यह कहा तुम भी ब्रोटिस तो उसने कहा तुम्हारी भी बारी आएगी ब्रोटिस, और ये कहकर वो ढह गया। और बाप ने ब्रोटिस भी तो ऐसे ही मरा था ना, मगर पता है क्या, उसने खावर पे नजरें जमाए ग्लास दाएं तरफ मेज पे रखा, ये सब लोगों की बातें हैं, वरना तारीफ कहती है कि सीजर ने मरते वक्त कुछ नहीं कहा था। खावर ने आहिस्ता से ग्लास उसी मेज पे रखना चाहा, मगर रख नहीं सका, ग्लास दुड़क गया। बेख्तियार उसने दोनों हाथों से अपना गला थामा, उसकी रंगत बदल रही थी, चेहरे पे पसीना नमूदार हो रहा था। सर सर क्या हुआ है? हैरत ज़दा निगाहें उठाकर दबते गले को पकड़े वो बमुश्किल बोल पाया। मौरख कहते हैं सीजर को मरते वक्त एक लफ्ज कहने की भी मोहलत नहीं मिली थी, वो खामोशी से मरा था, बिल्कुल खामोशी से। ऐसे बड़े बड़े अल्फाज शेक्सपियर का करता था और ये उसी के अल्फाज हैं। उसने खावर को देखते हुए एक और खून भरा। सर मैंने कुछ नहीं, वो चिल्लाना चाहता था मगर गला पकड़े पकड़े घुटनों के बल जमीन पे गिर गया। मुंह यूं खोला जैसे कह करना चाहता हो, मगर आज अंदर से कुछ नहीं निकलना था। उसका मंजर धुंधला रहा था सामने, टांग पे टांग जमा कर बैठा उसे सर्द नजरों से देखता हाशिम उसी धुंध में गुम था, और दूर किसी कुएं से टकराती आवाज की तरह उसकी आवाज गूंज रही थी। मेरा ख्याल है वो वाकई खामोशी से मरा था, क्योंकि बादशाह खामोशी मरा करते हैं। मगर तुम ताज नहीं पहनोगे। उसने कुर्सी पे हाथ जमाकर उठने की कोशिश की, मगर धुंध दर्द अंधेरों में डूबता जहन वो उठ नहीं पाया। तुम खामोश नहीं रहोगे, तुम, हाशिम बैठे बैठे आगे को झुका था, तुम मुझे सब बताओगे, एक एक बात, किसके लिए मारा तुमने मेरे बाप को, सब कुछ। मगर अल्फाज अब गटमट होने लगे थे। खावर का जहन गहरे अंधेरों में डूब रहा था। मनासिर कभी नजर आते, कभी बादलों में छुप जाते। उसने महसूस किया उसको किसी चीज पे लुटा कर राहदारी में से गुजारा जा रहा है। राहदारियां, छत, दरवाजे, छत बदल रही थी, फिर वो तारीख हो गई। वो कुछ बुड़बुड़ा भी रहा था। मजबूत कुव्वत इरादे के बायस उसका जहन अभी तक मफलूज नहीं हो सका था। और फिर छत मजीद तारीख हुई, यहाँ तक कि वो सर्दी मायर भूरी सी लगने लगी। धुंधले होते मंजर में उसने देखना चाहा, उसका स्ट्रेचर एक तांग कमरे में धकेला जा रहा था और सामने दो हेवले से खड़े थे। वो करीब आते गए, कदम कदम, फिर एक का चेहरा वाजे हुआ। उसके बाल गहरे भूरे और हल्के घुंघराले थे और आंखें भूरी थीं। उसका मुस्कुराता चेहरा करीब आया और उसके अल्फाज वो आखिरी अल्फाज थे जो खावर को सुनाई दिए थे। खुश आमदीद या साहिब उस सजन। डेढ़ माह बाद कभी गरूर का नशान असर पेतारी कर, मेरी बला से फकीरी कर या ताजदारी कर। सरमा की ठंड दिसंबर के तीसरे अशरे में बढ़ती जा रही थी। वो एक नीली सी सूखती धुंध ने सारे कसर को अपनी लपेट में ले रखा था। सूरज मुंह फेरे नाराज सा बादलों के पीछे गुम था। ऐसे में फियोना कसर के बरामदे के जीने चढ़ती दिखाई दे रही थी। स्कर्ट पे स्वेटर पहने बाल पोनी में बांधे वो कदरे संजीदा और नाखुश दिखाई देती थी। बरामदे में आकर उसने अंदर खुलता भारी मनकश लकड़ी का दरवाजा धकेला तो जैसे ही हीटर्स की गर्म टकोर देती हवा वजूद से टकराई, वैसे ही कसर का अंदरूनी मंजर भी खुलता चला गया। अंदर तमाम बत्तियां रोशन थी। लाउंज में मुलाजिम काम करते नजर आ रहे थे। सामने डाइनिंग हॉल के शीशे के दरवाजे खुले थे और सरबराही कुर्सी पे बराजमान मलका नक्सक से तैयार बैठी थी। खुले बाल कंधे पे बाएं जानिब को डाले फिगर हिंगिंग सिया टॉप पहने जिस पे गिरा सिल्वर लॉकेट चमक रहा था। वो मुस्कुरा कर गर्दन उठाई, मुसलसल इयररिंग पे उंगली फेरती साथ खड़े अहमर को देख रही थी। वो भी स्याह जैकेट में मलबूस, माथे पे कटे बाल गीले करके पीछे को बनाए सादा सा मुस्कुराते हुए कह रहा था, गो की ऑक्शन 11 बजे शुरू होगी मगर आप वहां पे 11:14 पे पहुंचेगी, ये प्राइस बोलेंगी। एक चिट निकाल कर सामने रखी, मुस्कुराकर हाजरीन को देखेंगी, सब अमेज्ड होंगे, लाजवाब होंगे, फिर आपके बैठने से पहले पेंटिंग आपकी होगी और आप उसी शान बेनियाजी से उसको बच्चों की फलाह के लिए बनने वाले इदारे को अतिया कर देंगी। कैमरों के शटर्स बज रहे होंगे, आप न्यूज़ में होंगी मगर आप इंटरव्यू देने से इनकार कर देंगी क्योंकि आप अपने नए काम की तस्वीर नहीं चाहती। PS आपको मजीद तस्वीर की ज़रूरत उस हफ्ते पड़ेगी भी नहीं। और मुस्कुराकर सर को खम दिया, फियोना ने दूर से ये मंजर देखा नाक सिकोड़ी और किचन की तरफ चली गई। और यकीनन तुमने इंतजामिया से पहले ही बात कर ली होगी, चिट को दो उंगलियों में उठाकर जवाहरात ने देखा, वो मेरे अलावा किसी को पेंटिंग नहीं बेचेंगे राइट? ना सिर्फ ये बल्कि वह 14 मिनट तक किसी को इस रकम तक नहीं आने देंगे, सब सेटल किया जा चुका है। वो जरा रुका, मिसेस कारदार आप सियासत में नहीं आ रही, आप पहले एक फिलान्थ्रोपिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं, फिर मैं पिछले चंद हफ्तों से आपके लिए ये पब्लिसिटी स्टंट्स क्यों अरेंज कर रहा हूँ? जवाहरात ने नज़ाकत से कंधे उचकाए और नैपकन घुटनों पर फैलाया, मैं पॉपुलर होना चाहती हूँ, मकबूल लोग किसी भी ओहदे या ऑफिस के बगैर भी एक दुनिया पे हुकूमत करते हैं, वो जहनों पे हुक्मरानी करते हैं और उनकी राय सुनी जाती है, मानी जाती है। मुस्कुराकर उसे देखते गिलास डबों से लगाया, भारी एजाजात की भारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं मिसेस कारदार, मगर खैर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मुझे इसी बात की फिक्र है कि तुम उनके साथ हो। आवाज़ पे अमर चौंक कर पलटा, सामने से हाशिम चला आ रहा था, कोट टाई कफ लिंक सब नफासत से खुद पे सजाए, तने तासरात के साथ एक कारता नजर उस पे डालता वो अपनी कुर्सी तक आया। मुलाजिम ने जल्दी से कुर्सी खींची, वो बैठा और उसी संजीदगी से नैपकन फैलाने लगा, गुड मॉर्निंग मिस्टर कादार, अहमद सर को खाम देता कहकर दरवाजे की तरफ अड़ गया। उसे मालूम था जवाब नहीं आना, वो बहुत टैलेंटेड है हाशिम, जवाहरात ने नरमी से उसके हाथ को दबाया। हाशिम ने जवाब नहीं दिया, खामोशी से नाश्ता करता रहा। नौशेरमा भी थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे आ गया, उसके बाल पहले से भी छोटे कटे थे, फ्रंट साफ थी और आजकल वो रोज उसी खामोशी से ऑफिस जाता और वापस आकर कमरे में गुम हो जाता था। नाश्ता करते हुए हाशिम ने निगाह उठाकर देखा तो खिड़की के बाहर अमर खड़ा किसी मुलाजिम को कोई हदायत देता नजर आ रहा था। हाशिम ने होले से सर झटका, मुझे मम्मी इस पे ज़रा भी एतबार नहीं है, जवाहरात ने मुलाजिम को जाने का इशारा किया, फिर हाशिम की तरफ मतवजह हुई, तुम्हें जिस पे एतबार था उसका नाम खावर था, वो खावर जिस पे तुम्हारे बाप ने कभी भरोसा नहीं किया था मगर जिस पे तुम्हारे बाप ने एतबार किया था वो अमर था, अब तुम फैसला कर लो कि कौन सही था कौन गलत। हाशिम के लब भींच गए और वो मजीद खामोशी से नाश्ता करने लगा। जवाहरात ने झरझरी लेते जूस का एक और घूंट भरा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि खावर औरंगजेब के साथ ये सब, खावर ने डैड को कत्ल नहीं किया, नौशेरवा एकदम कांटा पटक कर बोला तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। पल भर को जवाहरात का दिल बैठा मगर वो कह रहा था, मेरे बाप को किसी ने कत्ल नहीं किया, उन्हें कोई कत्ल नहीं कर सकता, वो नेचुरल डेथ से फोत हुए हैं, सुना आप लोगों ने? और नैपकन पटक कर खड़ा हो गया। हाशिम ने गर्दन उठाकर तासुब से उसे देखा, तुम अभी तक डेनियल हो में हो शेरू, आइंदा कोई भी उनके कत्ल की बात नहीं करेगा, सुना आपने या नहीं? बिगड़ कर कहता वो कुर्सी धकेलता लंबे लंबे डाक भरता बाहर निकल गया। नाश्ता अधूरा रह गया था, अधूरी चाय अधूरे नाश्ते, मिजाजे गम से बहरे तौर मशगले ढूंढे के दिल दुखा के कोई काम वाम मैंने किया, धुंधले के पार एनेक्सी खड़ी थी, छोटी कम माया मगर मजबूत। अंदर छोटे से किचन में दम की चाय और इलायची की खुशबू फैली थी। सैम गोलमेज पे मौजूद बुरे बुरे मुंह बनाता नाश्ता जहर मार कर रहा था। फ्राई अंडे की जर्दी टूट चुकी थी और वो खाते हुए बार बार एक मुलामती नज़र हुनैन पे डालता जो चलती चलती तवे पे तोस सेंक रही थी। जुमर सफ़ेद लिबास में तैयार सी अपनी चाय दम पे रख रही थी। हन्ना कप खिंगालते रुकी तो तोस जल गया, सैम चिल्लाया तो वो उस तरफ भागी। हुनैन डोंट वरी, वापिस आकर हम सब मिलकर किचन साफ कर लेंगे, जुमर ने चूल्हा बंद करते उसे तसल्ली दी। तो सैम की प्लेट में रखते हुनैन ने बेयकीनी से जुमर को देखा। आपका मतलब है कि ये किचन साफ नहीं है? उसके दिल को जैसे धिक्का लगा था। जुमर ने गड़बड़ा कर सैम को देखा फिर किचन को। हर चीज, चाहे वो साफ धुले बर्तन थे या पत्ती चीनी के डब्बे वो काउंटर पर रखे थे, फैलावा ही फैलावा। मेरा मतलब है अभी तो तुमने कर लिया, बाद में हम मिलकर कर लेंगे। सैम को फिर देखा तो उसने बिना आवाज़ के तोबा तोबा कहते दोनों कानों को उंगली से बारी बारी छुआ। मगर हुनैन सख्त बेदिली से कुर्सी पे बैठ गई, बोली कुछ नहीं। सुमर का भी फोन आ गया, वो सैम को लेने चली गई तो हन्ना ने घर के सारे दरवाजे लॉक कर दिए। अब वो अकेली थी और वो जानती थी कि घर का ये तख्तो ताज अगले 2 हफ्ते तक उसे अकेले ही संभालना था। वजह, सदाकत शादी कर रहा था, उसकी बला से वो किसी से भी शादी करे जब भी करे, मगर उसने कह दिया था कि नुदरत और बड़े अब्बा के बगैर उसकी शादी मुकम्मल नहीं हो सकती। सुमर और खुद हुनैन के बेहद इसरार पे नुदरत और अब्बा 1 हफ्ते के लिए सदाकत के गांव चले गए थे। 1 हफ्ते की शर्त भी सुमर ने लगाई थी, वो चाहती थी वो दोनों इस डिप्रेशन ज़्यादा माहौल से निकलें, कुछ दिन ताज़ा हवा खा लें। सो सदाकत के लिए कीमती तोहफे लेकर वो लोग कल रवाना हो गए थे। नुदरत ने कह दिया था कि सुमर मसरूफ़ होती है और हुनैन को खाना बनाना नहीं आता, सो खाना रेस्टोरेंट से आएगा, कपड़े लॉन्ड्री पे जाएंगे, हन्ना को सिर्फ नाश्ता और सफाई करनी होगी। मगर सफाई ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। कल से वो चीज़ें साफ कर कर के जोड़ जोड़ कर हलकान हो चुकी थी, मगर पूरा घर बिखरा हुआ लगता था। आज भी वो जुमर के नीचे आने से आधा घंटा पहले किचन में आई थी, सारा किचन साफ किया, मगर कितने मज़े से वो कह गई कि सफाई नहीं लग रही थी। भई मतलब तो यही था ना। ठंडी चाय का घून भरते अकेले बैठे उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहले ही दिन रात हाशिम का ख्याल, उसकी आवाज़, ये सब जहन से निकलता नहीं था। गजे बसर कर कर के थक गई वो, मगर वो तो वैसे ही याद आता था, ज़रा भी नहीं भूला था। उसने सोचा था गजे बसर में कामयाब होकर वो शेख के अगले तरीके तक जाएगी, मगर कामयाबी तो दूर लग रही थी। सो बिलाखिर वो किताब उठा लाई और लाउंज में सोफे पे लेटे उसने मतलूबा फसल खोल ली थी। दरवाजे के पार खुला दरिया था, तेज सूरज की सुनहरी किरणें पानी पे झिलमिला रही थीं। ऐसे में बस दरिया को चीरती एक लकड़ी की कदीम कश्ती चलती जा रही थी। बूढ़े शेख किसी माहिर मल्लाह की तरह चप्पुओं को पानी में चलाते कश्ती को आगे धकेल रहे थे। उनके सामने वो बैठी थी, पहले की तरह कमज़ोर और बददिल, कोहनियाँ घुटनों पर रखे और हथेलियों पर चेहरा गिराए वो नाराज़ी से उनको देख रही थी। गज़े बसर करके मर गई मैं, पहले उसको देखना छोड़ा, फिर उसकी ईमेल्स, उसके टेक्स्ट सब मिटा दिए कि उनको देखना भी गज़े बसर के ख़िलाफ़ था, मगर वो नहीं भूला, मैं तो उसे देख भी नहीं रही, फिर वो मुझे क्यों नहीं भूलता शेख? शेख ने आहिस्तगी से गीले चप्पू निकाल कर कश्ती के अंदर रखे, हवा होले से खुद ही सुनहरे पानी पे कश्ती को आगे बढ़ाने लगी। तुम्हारे ज़माने में लड़की सबसे मोहलिक बीमारी कौन सी है? डेंगी, फ़ौरन बोली, फिर गड़बड़ाई, सॉरी, कैंसर, सरतान। तो अगर सरतान का मरीज़ अपनी बीमारी भूल जाए तो क्या तंदुरुस्त हो जाएगा? लें, बीमारी भूलने से कौन शिफायाब हो सकता है? तो मेरी बेटी मरीज़ कैसे ठीक होगा जिस्म से उस सरतान यानी कैंसर के निकलने से, या यादाश्त से सरतान का ख्याल निकलने से? और जब वो ठीक हो जाएगा तो क्या वो सरतान को भूल जाएगा? वो एक अजीब इनकशाफ का लम्हा था। हन्ना ने दम बखुद दान उनको देखते नफी में सर हिलाया। नहीं, उसे सारी उम्र सरतान याद रहेगा, लेकिन अगर वो तंदुरुस्त हो चुका है तो वो याद उसे तकलीफ नहीं देगी। तो क्या मुझे अपने महबूब को भूलने की ज़रूरत नहीं? वो बेयकीन थी, भूले बगैर मूव ऑन करना ये कैसा इलाज था? वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम भूलने की कोशिश तर कर तो इलाज तुमने अपने दिल का करना है या याददाश्त का? नहीं, उसे दिल से निकालना है, दिमाग से नहीं। इस मकाम तक आना है जहां उसकी याद पे तुम बेहिस हो जाओ, तुम्हें फ़र्क पड़ना ख़त्म हो जाए, ना नफरत हो ना मोहब्बत। हन्ना का दिल जैसे एकदम खाली हो गया, टकर टकर उनका चेहरा देखने लगी। मगर ये कैसे होगा? उसके लिए पहले तो मोहब्बत को समझना पड़ेगा। उन्होंने चप्पू उठा लिया और फिर से पानी में चलाने लगे। कश्ती की रफ्तार तेज हुई, सुनहरी किरणों से चमकता पानी अब तंग होता जा रहा था, गोया दरिया के 2 दहाने करीब आ रहे थे। दोनों इतराफ में उगा सब्जा भी घना और गुंजान था, और उसको समझने के लिए पहले इश्क और मोहब्बत में फ़र्क करना सीखो लड़की। दरिया मजीद तंग होकर किसी नहर में बदलता जा रहा था। वो जैसे शाम से दूर अमेजोन के जंगलात के दरमियान बहती कोई नहर थी। मुझे पता है, वो जल्दी से बोली, पहले पसंदीदगी होती है, फिर मोहब्बत, फिर इश्क, फिर जुनून, फिर दीवानगी। शेख के तासरात देकर वो चुप हुई। वो अफसोस से मगर मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला रहे थे। ये दर्जे तुम्हारे मुल्क में राइज होंगे, मगर जिस जुबान से तुम्हारी जुबान निकली है उसमें मामला जरा मुख्तलिफ है। मोहब्बत दरमियान में नहीं है, मोहब्बत बल्कि मोहब्बत के ये सब दर्जे हैं। मोहब्बत खुद कोई दर्जा नहीं है। तो कितने दर्जे हैं मोहब्बत के? 7, सुनोगे? वो मुस्कुराए। कश्ती अब उस सरसब तंग नहर के दरमियान दाखिल हो चुकी थी। वहां जा बजा कंवल के फूल पानी पे तैरते दिखाई दे रहे थे। सूरज घने दरख्तों के बरे छुप गया था। ठंडी मीठी सी छाया हरसू छा गई थी। मोहब्बत का पहला दर्जा इलाका है, क्योंकि उसमें इंसान का अपने महबूब से ताल्लुक कायम होता है। इलाके के बाद असबाबा है, उसमें इंसान का दिल पूरी गर्वीदगी के साथ महबूब की तरफ झुक जाता है, वो उसके शहर में खेर जाता है। तीसरा दर्जा अलगराम है। कुरान में पढ़ा होगा तुमने, बिला शुबा उसका एजाब लाजिम होने वाला है। सो अलगराम में मोहब्बत कल्ब के अंदर हमेशा के लिए लाजमी तौर पे जा बैठती है और उससे निकल नहीं पाती। वो ज़रा देर को सांस लेने रुके, फिर इश्क है मोहब्बत की एक इंतहा। और एक बात को बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं तो ये क्या तुम्हारे मुल्क के लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क का लफ्ज़ जोड़ना शुरू कर रखा है? तुम्हारी जुबान जिस जुबान से निकली है उसमें इश्क का लफ्ज़ मर्द औरत की ऐसी मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है जो मोतबर नहीं समझी जाती। इस लफ्ज़ में शराफत नहीं है। खुद सोचो, कभी कह सकती हो कि अपने माँ बाप से इश्क है तुम्हें? अजीब लगता है ना, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए ये लफ्ज़ कतन दुरुस्त नहीं। आहिस्ता बोले, किसी टीवी पे मेदारी नुमा सोडो स्कॉलर ने सुन लिया ना तो मुझे उल्टा लटका देगा। आपको क्या पता आजकल आशिक रसूल के टाइटल की टीवी पे कितनी डिमांड है? शेख ने मुस्कुराकर आह भरी। किसी और को अगर हक बात कहने में किसी मलामतगर की मलामत की परवाह है और वो गैर जानिबदार रहना चाहते हैं तो रहे, मगर ना मैं गैर जानिबदार रहूंगा, ना गलत चीज़ को रोकने के लिए किसी मलामत या फतवे की परवाह करूंगा। अरबी अदब के माहरीन और अहले जुबान से जाकर पूछ लो, और नहीं तो कुरान पढ़ने वालों से पूछ लो, अल्लाह ने अपने रसूल के लिए मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या इश्क का? मैं तुम्हारे मुल्क के मुफ्तियों और आशिकों से नहीं डरता। जो लफ्ज़ मुझे अल्लाह के रसूल ने नहीं सिखाया, जो लफ्ज़ एक अच्छा लफ्ज़, एक शरीफ लफ्ज़ नहीं समझा जाता, मैं उसको अल्लाह और रसूल के साथ जोड़ने की मुखालफत करता हूँ, और मुझे किसी मलामतगर की मलामत की परवाह नहीं है। इब्ने केम वाला हौसला और जिगर मेरे अंदर नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं शेख, उसने मौजू की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। वो सर झटक कर चप्पू चलाने लगे। कश्ती तेजी से पानी को चीरती तैरने लगी। इश्क के बाद शौक है, ये दिल के उस सफ़र का नाम है जो पूरी तेज़ी से महबूब की तरफ शुरू किया जाए। परवरदिगार आलम के मुतालिक उसका इतलाक होता है। अल्लाह को मालूम है कि उसके दोस्त उसकी मुलाकात का शौक रखते हैं, इसलिए उसने एक वक्त मुकर्रर कर दिया है कि जब वो लोग जो अपने दुखों और मस्तों में सिर्फ उसी से मदद मांगा करते थे, वो उस वक्त उससे मुलाकात कर लेंगे और उनके दिल में मौजूद जज्बात मोहब्बत को करार मिलेगा। पानी पे चमकते कंवल के फूल खुद बखुद एक तरफ हटकर कश्ती को रास्ता देने लगे। उसके बाद अल्तेतम है, यानी इंसान अपने महबूब की इबादत करने लग जाए। महबूब की इबादत करने वाला उसका अबद यानी गुलाम बन जाता है। वो अपनी सारी अना, सारी इज्जत नफ्स सब उस महबूब के कदमों में डाल देता है। किसी इंसान से ऐसी मोहब्बत की जाए मजबूरी में नहीं, जुल्म में नहीं, बल्कि सिर्फ मोहब्बत में खुद को उसके कदमों में बेतौकीर कर दिया जाए तो ये शिर्क है। मगर अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करना, खुद को उसके सामने झुकाना, अपने चेहरे का हर नकाब उतार कर, हर अना बसे पुश डालकर उससे अपने दिल का हाल बयान करना, उसके आगे दुआ में गिड़गिड़ाना, ये इबादत है। और इबादत मोहब्बत की मेराज है। जो अल्लाह की इबादत नहीं करता वो उससे मोहब्बत नहीं करता। अब उनके चप्पू चलाते हाथों में रवानी आ गई थी। हवा भी ठंडी हो रही थी। दरिया नहर की माने दरख्तों की तंग गली से गुजर कर आगे बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। उसके बाद कमाल मोहब्बत, मोहब्बत का आखिरी दर्जा खल्त है। ये दिल की उस कैफियत का नाम है जिसमें महबूब के सिवा ना किसी की गुंजाइश होती है, ना दिल किसी शराकत को बर्दाश्त करता है। इसी खल्त से खलील है, और ये मनसब अल्लाह ताला ने सिर्फ दो इंसानों को अता किया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खल्त को हासिल करने के लिए उन दो अजीम अम्बिया ने बहुत कुछ कुर्बान किया था। हम उस मकाम तक नहीं पहुँच सकते मगर अल्तेतम यानी इबादत तक तो पहुंच सकते हैं ना, जैसे उसे तसल्ली दी। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हारी अपने महबूब से मोहब्बत किस दर्जे तक थी। इश्क तक, वो बेख्तियार बोली। तो फिर सुनो, मर्ज इश्क की मुदाफ़त का दूसरा तरीका यह है कि वो ज़रा देर को रुके, कि अपने दिल को किसी और तरफ मसरूफ करो ताकि वो इश्क वाले रास्ते से रुके, या तो किसी खौफ के ज़रिए, या फिर वो उदासी से मुस्कुराए, या फिर मोहब्बत के ज़रिए। मोहब्बत के ज़रिए जैसे हीरा हीरे को काटता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही इश्क को सिर्फ इश्क काटता है। मोहब्बत का इलाज मोहब्बत से किया जाता है। जब तक तुम्हारे दिल के सामने कोई बड़ी मोहब्बत नहीं आएगी, उस शख्स की मोहब्बत से बड़ी मोहब्बत तक तक वो शिफायाब नहीं होगा। मतलब मुझे किसी और से मोहब्बत करना होगी? नहीं, मोहब्बत जबरन कोई किसी से नहीं कर सकता, ये तो किस्मत से मिलती है। हो गई तो हो गई, ना हुई तो ना हुई, मगर इससे पहले तुम्हें अपने दिल को मसरूफ़ करना होगा। और दिल को मसरूफ़ करने के लिए मुझे अपनी आँख को मसरूफ़ करना होगा? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए इंसान में। अव्वल, उसमें इतनी अकल हो कि अदना और आला मोहब्बत में तमीज़ कर सके, आला को अदना पे फोकियत दे सके, और दोम, उसमें इतना सब्र, हिम्मत और इस्तकामत हो कि फैसला कर लिया है तो उस पर डट जाए। बास लोग अपना फ़ायदा नुकसान खूब समझते हैं, मगर उनमें गलत को तर्क करने की हिम्मत नहीं होती। वो ना खुद को नफ़ा देते हैं ना दूसरों को, मगर जिन लोगों में इतना सब्र और अज़म होते हैं, उन्हीं को अल्लाह अपने दीन की अमानत सौंपता है। अगर तुमने उनमें से बनना है तो निगाह को किसी अच्छी तरफ लगाओ। ओके, मैं कोई मशगला ढूंढूं, राइट? कंवल के फूलों की जोत बुझती गई, पानी की रोशनी मफकूत होती गई, कश्ती मधम होकर कहीं डूब सी गई, और उसने खुद को लाउंज में बैठे पाया। किताब बंद करके वो उठ खड़ी हुई। सिर्फ निगाह झुकाना काफ़ी नहीं, निगाह को मसरूफ रखना भी ज़रूरी है। एक अज़म के साथ वो नीचे बेसमेंट में गई, अपने सामान से चंद अच्छी किताबें निकाली, फिर पेंटिंग के सामान की लिस्ट बनाई जो वो आज ही खरीद लेगी। लैंडस्केप और खूबसूरत घर पेंट करने का कितना शौक था उसे, बस वो आज से ये सारी अच्छी किताबें पढ़ेगी और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाएगी। यूँ वो मसरूफ हो जाएगी और उसका दिल हाशिम के असर से निकल जाएगा, उसने तहिया कर लिया था। उस एक हिजर ने मिलवा दिया विसाल से भी कि तू गया तो मोहब्बत को आम मैंने किया। आज कमरे अदालत में ठंड थी, सूरज हनूस नाराज था, हीटर भी चल रहा था, मगर ऐसे में गोया मौसम से सबसे बेनियाज ध्यान और तवज्जो से कटहरे में खड़े शख्स को देख रहे थे जो 40-45 बरस का मर्द था और सामने खड़े प्रोसिक्यूटर के सवालात का जवाब दे रहा था। मकतूल कमरुद्दीन से आपका क्या रिश्ता था? मैं उनका बहनोई हूँ, बोलते हुए लबों पे हाथ फेरा तो जज ने टोका। जरा साफ और बुलंद आवाज में जवाब दें, मैं उनका बहनोई हूँ, वो खिंकार कर फिर से बोला। अपनी कुर्सियों पे जुमर और फारिस उसी तरह बैठे थे। जुमर कागज पे थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ लिखती, फिर निगाह उठाकर संजीदगी से PW1 यानी प्रोसिक्यूशन का गवाह नंबर 1 को देखने लगती। फारिस टेक लगाए, कान की लू मसलते चुपती हुई नजरों से कभी गवाह को देखता और कभी एक कुटीली नजर करीब बैठे नाजिम पे डालता। नाजिम वो शख्स था जिसने फारिस का शरीके जुर्म होने का दावा किया था। 29 अगस्त की दोपहर क्या हुआ था जी? कोई लगभग 12:30 बजे का वक्त था। मैं अपनी बहन के घर काम से आया था, अभी अंदर दाखिल नहीं हुआ था, वहीं गेट पे खड़ा फ़ोन सुन रहा था कि एक गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट उतरी हुई थी करीब आई। दो लोग सामने वाली सीटों पे बैठे थे, वो कार से उतरे, पिछली सीट से कमरुद्दीन की लाश निकालकर वहां फेंकी और उसी तेज़ी से कार में बैठ कर ये जा वो जा। फिर आपने क्या किया? प्रोसिक्यूटर ने नरमी से सवाल किया। मैं जी फ़ौरन आके आया, लाश को सीधा किया, वो कमरुद्दीन ही था मगर काफ़ी खून आलूद था, मैं उसे फ़ौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि मौत वाकई हुए चंद घंटे गुजर चुके हैं, मगर डॉक्टर ने मैयत हमारे हवाले नहीं की। हमारे यानी कि जी मैं और मेरा भाई, उसको भी मैंने फ़ोन करके बुला लिया था। डॉक्टर ने शाम को मैयत हवाले की, हम उसे घर ले आए, फिर सुबह हमने पुलिस को इतला दी। जो दो लोग कार पे लाश फेंकने आए थे, आप उनको पहचान लेंगे? जी हाँ जी, ये दोनों, पहले फारिस की तरफ इशारा किया, ये ड्राइविंग सीट पे था, और ये, नासिम की तरफ उंगली उठाई, ये फ्रंट सीट पे था। क्या इन्होंने चेहरे पे कोई नकाब पहन रखे थे? नहीं जी, मुंह खुला था, बिल्कुल साफ और वाजे। प्रोसिक्यूटर ने सर को खम दिया और फिर वापस अपनी कुर्सी की तरफ आते हुए जुमर को देखकर योर विटनेस कहते हुए शिरा की दावत दी। जुमर अपनी जगह से उठी और कदम कदम चलती कटहरे के करीब आई जहाँ वो बहनोई खड़ा था। यहाँ से फारिस को उसका नीम रुख दिखाई देता था, आधे बंदे घुंघराले बाल पुष्प पे और नाक में दमकती सोने की नत। उसे भी इख्तियार से आ डब्बी में मुकीद वो लोंग की याद आई जो अब भी उनके कमरे की ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी थी। सुमर ने उस रात के बाद उसे छुआ तक नहीं था। चेहरे पे बेपनाह संजीदगी लिए उसने बहनोई मोहम्मद इकबाल को देखा। इकबाल साहब, सैटेलाइट फ़ोन की कीमत कितनी होती है? जी, इकबाल ने उलझ कर उसे देखा। प्रोसिक्यूटर कतरे बेजार सा खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, काउंसलर गैर मुतलका सवाल पूछ रही हैं। एक वकील के किसी सवाल पे दूसरा वकील जब एतराज़ करे तो जज या तो उसे एतराज़ को ओवररोल कहकर रद्द कर देता है या असिस्टेंट कहकर बरकरार रखता है। ओवररोल, लेकिन आप अपने सवाल का मुद्दे से ताल्लुक जल्द वाजे करें। जज साहब ने ऐनक के पीछे से जुमर को देखते तंबीह की। उसने तहम्मुल से सर को खम दिया और सवाल दोहराया, सैटेलाइट फोन की कीमत कितनी होती है? मुझे नहीं मालूम। क्या इसलिए कि आपने कभी सैटेलाइट फोन इस्तेमाल नहीं किया? जी बिल्कुल, मैंने कभी देखा भी नहीं। इकबाल साहब, आपने अपने बयान में कहा कि जब ये दोनों अशख़ास कार में आए तो आप गेट पे खड़े थे, आप वहाँ क्या कर रहे थे? उसी संजीदगी से पूछा। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अपने भाई से, आप मेरे फ़ोन का बिल चेक कर सकती हैं, गर्दन अकड़ा कर बोला जुमर ने इस बात में सर को जंबिश दी। आपके बिल में 12:20 पे अपने भाई को 3 मिनट की कॉल करने का रिकॉर्ड मौजूद है। दुरुस्त। ज़रा रुकी, लेकिन उसने प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा किया जहां कमरुद्दीन के घर की तस्वीर प्रोसिक्यूटर ने डिस्प्ले कर रखी थी। वो सड़क जहां लाश फेंकी गई, वो गेट जहां बहनोई खड़ा था। लेकिन कमरुद्दीन के घर के सामने एक लड़कियों का स्कूल है, क्या आपने ये देख रखा है? प्रोसिक्यूटर अबरू भेज कर आगे होकर बैठा और तवज्जो से सुनने लगा। फारिस का भी कान किलू को मसलता हाथ रुक गया, आँखें सुकड़ी। जी देख रखा है। सुमर वापस मेज तक आई और चंद कागजात उठाए। ये स्कूल की इंतजामिया की तरफ से एफिडेविट है और इसी कानूनी के चंद मौसिस लोगों की तरफ से हलफनामे हैं जिनमें कहा गया है कि बारी बारी चंद कागजात जज साहब के डेस्क पे और फिर प्रोसिक्यूटर की मेज़ पे रखे कि हर रोज़ सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में जैमर लगाए जाते हैं ताकि वो लड़कियां जो छुप कर मोबाइल लाती हैं वो उनको ना इस्तेमाल कर सकें, और मोहल्ले वालों के मुताबिक उन जैमर्स का दायरा इतना है कि करीबी घरों के वो हिस्से जो स्कूल के सामने पड़ते हैं वहाँ उन औकात में मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते, जिनकी वजह से वो काफ़ी दफ़ा स्कूल वालों से शिकायत भी कर चुके हैं। सो इकबाल साहब, मैं ये नहीं समझ सकी कि उस गेट पे जहां मैं खुद 12:20 पे जाकर मोबाइल से कॉल करने की कोशिश में नाकाम हो चुकी हूं, वहां आप मोबाइल पे इतनी लंबी गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं? अला ये कि आपके पास सैटेलाइट फोन था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर जल्दी से खड़ा हुआ। जुमर ने मुड़कर उसे देखा। किस वजह के बिना पे काउंसलर गैर मुतलका बात कर रही हैं? योर ऑनर, इस गवाह के मुताबिक ये 12:20 पे उस गेट पे मौजूद था, सिर्फ तभी यह कार पे आने वालों को शक्लें देख सकता है, लेकिन अगर वहाँ सिग्नल नहीं आते तो फिर यह साबित होता है कि गवाह उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था और फोन उसने किसी और जगह पे सुना था। ओवरऑल, प्रोसिक्यूटर कदरे गैर आरामदेह सा बैठा। जज ने गवाह को जवाब देने का इशारा किया, वो अब तक संभल चुका था। मेरा ख्याल है मैंने बात घर के अंदर की थी, वहाँ सिग्नल आते हैं और मैं बात करके बाहर आया तो मैंने देखा था कि आपको ये याद नहीं कि आपने बात कहाँ की, आपको ये याद नहीं कि आप वहाँ क्यों खड़े थे, मगर आपको ये याद है कि उन दोनों की शक्लें कैसी थीं और ये कि उनकी कार की नंबर प्लेट गायब थी? उसी संजीदगी से वो पूछ रही थी। देखें, काफ़ी दिन गुजर चुके, आप फौरन कमरुद्दीन साहब को अस्पताल लेकर गए थे? बात काट कर उसने अगला सवाल दागा। गवाह ने सर इस्पात में हिलाया। जी हाँ। और उनके मेडिकल मुआयने के वक्त आप वहाँ मौजूद थे? जी। तो फिर क्या वजह है कि कमरुद्दीन चौधरी की मेडिकोलिकल रिपोर्ट पे जो दोस्त या रिश्तेदार का खाना होता है उसमें उस शख्स का नाम लिखा जाता है जो तिबी मायने के वक्त साथ हो, वो खाना खाली क्यों है? उसने रिपोर्ट की एक एक कॉपी जज और प्रोसिक्यूटर के सामने रखी, तीसरी गवाह के हाथ में दी। गवाह ने थूक निकला, सर उठाकर प्रोसिक्यूटर को देखा। वो कागज़ पढ़ते हुए तेजी से उठा। योर ऑनर, डॉक्टर से भूल चूक हो सकती है, इतने मरीजों की मौजूदगी में अक्सर डॉक्टर्स उस खाने को पुर करना भूल जाते हैं। 2 मरीज 2 लाशें 2 रिपोर्ट्स, वो मजीद चंद कागज़ मेज से उठा कर लाई और जज साहब के सामने रखे। 29 अगस्त को डॉक्टर सादत ने कमरुद्दीन चौधरी के अलावा मजीद 2 लाशों की मेडिकोलिकल रिपोर्ट्स तैयार की थी। उन दोनों में दोस्त रिश्तेदार का खाना भरा हुआ है, अगर डॉक्टर को वहाँ याद रहा तो इसे यहाँ क्यों भूल गया? या फिर गवाह के सामने खड़े होकर मुस्कुराकर उसे देखा, आप वहाँ मौजूद ही नहीं थे बल्कि आपको प्रोसिक्यूशन ने रटी रटाई कहानी याद करने को कहा है। फारिस हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ से अभी तक जुमर का नीम रुख दिखाई दे रहा था मगर उसका अंदाज, उसकी नरम सी सख्ती, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो मुस्कुरा रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर गुस्से से बोला और जज साहब ने फौरन से सस्टेंड कहते हुए जुमर को तंबी नजरों से देखा भी था मगर वो दोनों हाथ उठाकर विड्रॉन कहती वापस कुर्सी पे जा बैठी। مجھے مزید کوئی سوال نہیں کرنا، مگر میں گواہ کو دوبارہ بلا کر جیرہ کرنے کا حق محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ اب وہ عدالت کو اطلاع دے رہی تھی۔ فارس نے مسکراتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر رک گیا اور مسکراہٹ دبا لی۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرتا۔ چلی جو سیلے رواں پہ محبت کی کشتی، تو اس سفر کو محبت کے نام میں نے کیا۔ سندھ میں ایک طویل عرصے کی تعیناتی کے بعد اس کو بالآخر اپنے شہر میں واپس بلا لیا گیا تو فارس خوش تھا۔ اس کے خیال میں فارس کے کیریئر سے کلنک کاٹ ٹیکا اتر گیا تھا اور اس کی ترقی کے چانسز بڑھ گئے تھے، مگر اس کی خوشگمانی چند ہفتوں میں ہی ختم ہو گئی اور فارس کے کولیگ سے ملنے کے بعد وہ سیدھا کسرے کاردار کی انیکسی میں آیا تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے فریج سے سافٹ ڈرنک کے دو کین نکالتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا۔ پھر سیدھا ہو کر پلٹا تو دیکھا وارث گلاسز کے پیچھے سے اس کو تندھی سے گورا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم میرے باس کی طرح باتیں کیوں کرتے ہو؟ ایک کین اس کی طرف اچھالا اور دوسرا کھول کر خود صوفے پہ آ گرا۔ وارث نے سختی سے لب گھینچے کین میز پہ پٹکا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ تمہارے سامنے ایک شخص گن لے رہا تھا، وہ بھاگ گیا اور تم نے اس پہ گولی نہیں چلائی؟ اس نے ایک بچے کو یرغمال بنا رکھا تھا، اس کی گردن پہ پستول رکھ کر اس کو ڈھال بنا کر وہ کھڑا تھا۔ میں بچے کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اور کین لبوں سے لگائے گھونٹ بھرا۔ تو تمہیں اس کے بازو پہ گولی مارنی چاہیے تھی، اس رکھ پہ جس کے کٹتے ہی وہ ٹریگر دبانے سے مفلوج ہو جاتا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں کسی نے یہ سب نہیں سکھایا، فارس نے کین رکھا اور سنجیدگی سے آگے ہوا۔ وارث، وہ ایک انسان تھا، اس پہ اسمگلنگ کے جتنے مقدمے ہوں وہ ایک انسان تھا۔ میں ایک انسان پہ گولی نہیں چلا سکتا تھا، اس اینگل سے میرا بیسٹ شاٹ اس کی کنپٹی پہ لگتا اور میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا کسی کو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ بھاگ کر جو گیا ہے تو کیا آپ مسجد میں میلاد کروا رہا ہوگا؟ نہیں غازی، وہ جتنے لوگوں کی زندگیاں منشیات سے خراب کرے گا وہ تمہارے سر ہوں گے۔ وارث چند لمحے خاموش رہا۔ سارا کیسی ہیں؟ وارث نے مزید غصے سے اسے دیکھا۔ ٹاپک مت بتو، قتل کرنا جرم ہوتا ہے، مگر ڈیوٹی کی لائن میں فساد فی الارض کرنے والوں کو مارنا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ کیا معلوم وہ توبہ کر لے، نیک ہو جائے، میں نے جو بھی کیا بچے کو بچانے کے لیے کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری کمزوری ہے یہ کہ میں ایک انسان پہ گولی نہیں چلا سکا، مگر ہو سکتا ہے وہ بدلنے والا ہوتا اور میں اس کا چانس اسے چھین لیتا۔ اس بات پہ وارث غازی پورے دل سے مسکرایا تھا۔ میری ایک نصیحت ساری زندگی یاد رکھنا فارس، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا۔ انسان نہیں بدلا کرتے، لاکھوں میں سے ایک دو تو بدل سکتے ہیں، مگر ہر کوئی نہیں بدلتا۔ یہ نصیحت بھلانے میں اسے چند دن لگے تھے، مگر ذہن کے کسی نہا خانے میں ایک اٹک ضرور گئی تھی۔ لیکن یہ وہ دن تھے جب دل اور دماغ میں اور بھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے زمر کی یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، شام کی کلاسز وہ اس سے لینے لگا تھا، اور یہ اس کو خود بھی معلوم تھا کہ پورے شہر میں ایک یہی یونی تو نہیں تھی، پھر وہ ادھر کیوں آتا تھا؟ صرف اس کے لیے۔ اس سے قبل ان دونوں کی ملاقات زیادہ نہیں رہی تھی، بلکہ رسمی سلام سے زیادہ اس نے کبھی اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ اور سندھ میں قیام کی اس طویل مدت کے دوران اس کو وہ بھول بھال بھی گئی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد ایک روز اس نے اسے سادی کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اس لڑکی کو کھو دیا تو دنیا میں کوئی اور اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ اس کی یونی جانے لگا، اس سے بات کرنے کے مواقع تلاش کرنے لگا، اس کا زیادہ سے زیادہ وقت لینے کے بہانے ڈھونڈنے لگا، اور وہ ہمیشہ ہی اسے ایک طرح سے ڈیل کرتی تھی، احترام اور عزت کے ساتھ، مگر ریزرو اور دور۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، شکل و صورت میں وہ محض واجبی تھی، رنگت بھی گندمی مائل تھی، بال خوبصورت تھے مگر نہ وہ بننے سنورنے کی شوقین تھی، نہ وہ کسی سے بے وجہ بات کیا کرتی تھی۔ زیور کے نام پہ وہ صرف ناک میں نت پہنا کرتی تھی، شاید اسے اپنی ناک بہت عزیز تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، یا پھر اسے لگتی تھی محبت کرنے والی، مگر مضبوط، دبنگ اور کبھی کبھی ذرا سیدھی، نرم لہجے میں سخت باتیں کر جاتی تھی۔ قلم سے کاغذ پہ لکھتے لکھتے کسی بے معنی بات پہ وہ بس ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھتی اور پھر واپس کام کرنے لگ جاتی، اور اس کا یہ انداز سامنے والے کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیتا۔ وہ دل کی اچھی تھی، مہربان اور نرم سی، اس میں ہر وہ خوبی تھی جو اس جیسے مرد کو متوجہ کرتی، مگر وہ اس معاشرے کا مرد تھا جس کے لیے اپنی عزت اور عزت کا بھرم ہر شے سے اوپر تھا، کیونکہ آخر میں وہ تھی تو بیگم ولایت کے خاندان سے نہ۔ قصوں، کہانیوں اور فلموں میں محبت کی شادیاں سحر انگیز لگتی ہیں، حقیقت اس سے مختلف تھی۔ وہ ابھی اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا، جو بھی سنتا آگے سے کہتا، اچھا وہ دونوں ایک یونیورسٹی میں ساتھ ساتھ، اور اس سے آگے کے معنی خیز مسکراہٹے اور آنکھیں کی چمک۔ فارس کی طبیعت کو یہ گوارا نہیں تھا، بہت سالوں کی ریاست کے بعد کتنے اسباق سیکھ کر اور کتنی اذیت کاٹ کر وہ فارس اور ندرت کے خاندان بنے تھے۔ وہ بالآخر ان کے خاندان میں دوسری بیوی کا بیٹا نہیں، بلکہ ندرت اور وارث کا بھائی سمجھا جانے لگا تھا۔ وہ اس عزت پہ حرف بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ سو اس نے تاخیر کی، اور پھر وہ تاخیر کرتا کیا، یونیورسٹی چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد وہ عزت سے اس کے لیے رشتہ بھجوا دے گا۔ منگنی، شادی، اپنے شہر میں پوسٹنگ، متوقع ترقی، اچھی جاب، بچے، فارس غازی کی زندگی کی ساری ترجیحات اس کے ساتھ تھیں، بہت ہی صفائی اور سلیقے سے آراستہ اور مرتب شدہ۔ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ شیشوں سے ڈھکی عمارت کے اندر سورج کی نرم گرم کرنیں گر رہی تھیں۔ سیکیورٹی حلیمہ اپنے ڈیسک کے پیچھے کھڑی ہاشم سے بات کر رہی تھی، جو فون پہ بٹن دباتا ذرا دیر کو اس کی بات سننے کے لیے رکا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ حلیمہ نے رک کر پوچھا تو ہاشم نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ گرے سوٹ اور گرے ویسٹ میں ملبوس، بال پیچھے کو جیل سے بنائے، وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں بے خوابی کا شکار لگتی تھی۔ تھینک یو حلیمہ، میں ذرا اوور ورکڈ ہوں۔ پھر ٹھہر کر پوچھا، خاور کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں سر، اس کی وہی ای میل آئی تھی مجھے کہ کچھ دن کے لیے وہ روپوش ہو رہا ہے۔ پولیس اس کے پیچھے ہے، اس کے بیٹے کو بھی اس کا یہی میسج ملا ہے، وہ بھی مجھ سے کئی بار پوچھ چکا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ہاشم نے افسوس بھری لائلمی سے شانے اچکائے اور اندر کی طرف پڑ گیا۔ رئیس اس کا منتظر تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ اس کے سامنے آیا۔ ہاشم نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس پہ ایک سنجیدہ نظر ڈالی۔ پروگریس سر، ہر طرح کی ٹارچر تکنیک استعمال کر چکی ہیں، وہ نہیں اعتراف کرتا، بہت سخت جان ہے۔ میں جانتا ہوں، ہاشم نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے سر کو خم دیا۔ اس کو کڑی نگرانی میں رکھو اور مزید کوشش کرو۔ مجھے اس شخص کا نام چاہیے جس کے کہنے پہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، یا اگر وہ اکیلا کام کر رہا تھا تو مجھے اس کا موٹیو سننا ہے۔ بغیر وجہ کے کوئی قتل نہیں کرتا۔ اب جاؤ۔ ابرو سے اشارہ کیا اور پھر انہی تنے تاثرات کے ساتھ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، فارس غازی کا دو دفعہ پیغام آیا ہے، وہ آپ سے۔ ہاں مجھے یاد ہے، اگلے ہفتے میں جاؤں گا اس سے ملنے، مصروفیت اور قدرے بیزاری سے کہہ کر وہ کام کرنے لگا۔ رئیس سر ہلا کر مڑ گیا۔ اور ہزاروں میل دور سمندر کنارے بنے ہوٹل کے تہ خانے میں مستعد گارڈ اسی طرح اپنی جگہوں پہ کھڑے تھے، پتھر جیسے چہرے بنائے، چاکو چوبند اور الرٹ۔ تبھی سادی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا خالی مگ تھا جو اس نے باہر میز پہ دھرا، پھر سنجیدہ چہرے کے ساتھ گارڈز کی طرف آیا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، یہ اجازت اسے چند دن پہلے سے ہی ملنے لگی تھی۔ سو گارڈ سر ہلا کر اسے راہداری میں آگے لے۔ ایک دوسرے کمرے کا لکڑی کا دروازے کوڈ دبا کر کھولا تو سادی نے اندر قدم رکھا۔ پیروں میں نرم سلیپر، اوپر جینس پہ ہلکی جرسی شرٹ پہنے وہ تندرست اور توانا لگتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرے قیدی کا حال مختلف تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر جڑی ہتھکڑیوں سے بندھے تھے، جن سے لٹکتی زنجیریں دیوار میں نصب تھیں۔ زمین پہ بیٹھا، دیوار سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ چہرے اور گردن پہ زخموں کے نشان اور پرانے کپڑوں پہ لگے کٹ اور خون کے دھبے، بند آنکھوں کے گرد نظر آتے نیل۔ سادی نے بالکل بے تاثر نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہیلو خاور۔ خاور نے نیل نیل آنکھیں کھولی۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی اور ہونٹ پہ بھی خون جمع تھا۔ آنکھوں میں برہمی اور چبھن لیے اس نے سادی کو دیکھا۔ کیا دیکھنے آئے ہو؟ یہی کہ میں زندہ ہوں یا نہیں؟ پھر ہلکا سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں بچے، تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے اوپر الزام لگا کر ہاشم کو مجھ سے بدزن کر دو گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر اٹھا، درد کی ٹیسیں اٹھی، مگر ضبط کر کے وہ سیدھا سادی کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں تمہاری ساری گیم سمجھ گیا ہوں، پہلے دن سے سمجھ گیا تھا تم ہاشم اور مجھے توڑنا چاہتے ہو۔ چاہتے ہو میں قید میں مر جاؤں اور تم ہاشم کو تنہا کر کے مارو، ڈیوائڈ اینڈ رول، ہے نا؟ سادی ہلکا سا مسکرایا، بولا کچھ نہیں۔ اس کے گردن پہ سر خراش کا مندمل نشان اب بھی موجود تھا۔ کوئی چار روز قبل اسے پہلی دفعہ خاور سے ملاقات کی اجازت ملی تھی تو خاور نے اپنی زنجیر کو اس کی گردن میں لپیٹ کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی، جسے بروقت گارڈز نے ناکام بنا دیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی بکنے جھکنے لگتا تھا۔ آج جیسے اونچا بولنے سے وہ اکتا چکا تھا، سو آواز نارمل رکھی تھی۔ کہا تھا میں نے ہاشم کو، سادی اسے فرشتہ نہیں ہے۔ کہاں گیا تمہارا اس نام تمہارا دین جب تم مجھ پہ نہ کرتا گناہ کا الزام لگا رہے تھے؟ حقارت سے اسے دیکھا۔ سادی ہلکا سا ہنسا، پھر سر جھٹکا۔ ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، کاردار کو کاٹنے کے لیے کاردار جیسا بننا پڑتا ہے، ان جیسا سوچنا پڑتا ہے۔ چار سال، انگوٹھا اندر کر کے چار انگلیاں اس کو دکھائیں۔ چار سال میں نے قانون، وکیلوں، عدالتوں کے ساتھ تعاون کر کے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر نہ میں فارس غازی کو قانونی طریقے سے نکال سکا، نہ وہ مجھے نکال سکے گا۔ سو جو قانون انصاف نہیں دے سکتا وہ ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ اس لیے بہت سادہ طریقہ انتقام لینے کا، ہاشم کو تمہارے خلاف بھڑکا کر تمہیں اسی کے ہاتھوں سے مروا دوں۔ वो सांस लेने को रुका। खावर उसी तरह गुस्से और नफरत से उसे देख रहा था। मगर मैं ये सब इंतकाम के लिए नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें मरवाने का कोई फायदा नहीं। खावर के अबरू भींचे, वो जरा चौंका था। मैं तुम्हें नहीं मरवाने लगा कर्नल खावर, मैं सिर्फ तुम्हें सूली चढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी आज़ादी का परवाना हो। एक मिनट, तुम नहीं, मैं तुम्हें हाशिम के खिलाफ भी नहीं इस्तेमाल करने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हें सूली चढ़ाना था। तुम्हारी गर्दन काटना हाशिम का काम है, मगर मुझे मालूम था कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे कभी यकीन नहीं आएगा कि तुम उसके बाप के कातिल हो। खावर आंखें सुकेड़े ताज्जुब और नागवारी से उसे घूरते करीब आया। सादी से दो कदम दूर उसकी जंजीर कस गई, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता था। तुम्हें लगता है हाशिम तुम्हें कातिल समझता है? लड़के ने मुस्कुराते हुए नफी में गर्दन हिलाई। वो शक में है, उसे सिर्फ एक चीज तुम्हारे कातिल होने का यकीन दिला सकती है और वो है तुम्हारा इकबाले जुर्म, जो मैं कभी नहीं करूंगा। मगर तुम्हारे इकबाले जुर्म ना करने से वो तुम्हारी बेगुनाही मान नहीं लेगा। मैंने कहा ना, वो शक में है, अगर यकीन होता तो उसे वो तुम्हें अब तक मार चुका होता। सिर्फ एक चीज उसको तुम्हारी बेगुनाही का यकीन दिला सकती है और वो है मेरा इकबाले जुर्म कि मैंने तुम पे इल्जाम लगाया। तुम्हारे बार बार बयान बदलने से तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब मैं उसे असल कातिल का नाम बताऊंगा तो तुम बरी हो जाओगे। मैंने तुम्हें सिर्फ सूली पे चढ़ाना था, सजाए मौत नहीं देनी। मुझे मालूम था हाशिम तुम्हें मारेगा नहीं बल्कि तुम्हें अपनी बेहतरीन जेल में कैद कर देगा। यूं तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम मेरी आजादी हो खावर। मैंने इतने महीने सोचा कि मुझे यहाँ से कौन निकालेगा, फारिस, उमर, मेरी बहन, कोई दोस्त, मगर नहीं। मुस्कुरा कर कहता दो कदम करीब आया और उंगली से खावर के सीने पे दस्तक दी। मुझे यहाँ से तुम निकालोगे और मैं तुम्हारे हक में गवाही दे दूंगा, हम दोनों आजाद हो जाएंगे। खावर ने सख्ती से उसका हाथ झटका। ओवर माई डेड बॉडी सादी यूसुफ, वो उसको घूरते चबा चबा कर बोला। अगर मुझे आजाद होना होता तो पहले दिन ही हो जाता। ये जेल मैंने बनाई थी, इसके हर राज से मैं वाकिफ हूँ, मगर मुझे अपने मालिक से भागना नहीं है, मुझे उसके पास वापिस जाना है। मैं और तुम कभी साथ काम नहीं करेंगे। रहे तुम तो तुम अपनी मासूमियत खोते जा रहे हो, तुम भी वही बनते जा रहे हो जिनसे तुम नफरत करते थे। मेरी ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। एक इस्तेज़ाया नज़र खावर पर डालकर वो मुड़ गया। दरवाज़ा खटखटाने पे गार्ड की सूरत नजर आई तो खावर बेख्तियार चिल्लाने लगा। मुझे हाशिम कारदार से बात करनी है, मेरी उनसे बात करवाओ। क्या तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? सादी बाहर निकल आया और गूंगे बहरे बने गार्ड्स ने दरवाज़ा मकफल कर दिया। जंजीरों में खड़ा शख्स उसी तरह चिल्लाए जा रहा था। किस तरह लोग उठकर चले जाते हैं चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। कोर्ट रूम में ठंडा और खनकी आँच भी मौजूद थी। ड्रेस पेंट और कोट में मलबूस अहमद शफी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो अंदर सबको खामोशी से कटहरे में खड़े शख्स का बयान सुनते पाया। वो दबे कदमों चलता आया और जुमर के साथ बैठे फारिस के दाएं जानिब आ बैठा। सॉरी मुझे देर हो गई, माजरत खुआना मुस्कुराहट के साथ फारिस के करीब सरगोशी की। फारिस गाजी कटहरे की तरफ देख रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज के ऊपर ब्राउन कोट पहने वो संजीदा और सपाट नजर आ रहा था। आवाज़ पे गर्दन मोड़ कर एक गहरी नज़र अहमर पे डाली। अच्छा, मुझे लगा तो मुजलत में हो। अहमर ने बैठते हुए चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? फारिस ने निगाह उसके पूरे वजूद पे डाली। सिल्क शर्ट, डिजाइनर वॉच, बदला हुआ सेलफोन, इतनी जल्दी इतना कुछ? अहमर, मैं तरक्की कर रहा हूँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? उसे ताज्जुब हुआ। तुम कारदार्स के पास काम करने लगे हो, वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको जानता हूँ, इसीलिए कितने हफ्ते से तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि उनके सर्कल से निकल आओ वरना वो तुम्हें अपने जैसा बना लेंगे। अहमर के चेहरे पे नागवारी भरी उभरी बेबसी उभरी। वो जवाबन कुछ कहना चाहता था मगर जुमर ने श कह के टोका तो वो दोनों खामोश हो गए। फारिस संजीदगी और अहमर नाखुशी से सामने देखने लगा जहाँ प्रोसिक्यूटर नाजिम से सवाल कर रहा था। 28 और 29 अगस्त की दरमियानी शब क्या हुआ था? अदालत को मतलब किया जाए। मैं कार लेकर उस फैक्ट्री तक पहुंचा जहां गाजी ने मुझे आने के लिए कहा था। वो फैक्ट्री खाली, वीरान और अरसे से बंद पड़ी है। मैंने कार बाहर रोकी ही थी कि अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। मैं भागकर अंदर आया तो देखा कि कमरुद्दीन उसी कुर्सी पे बंदा पड़ा था जैसा सुबह मैं उसको छोड़कर गया था, और सामने फारिस गाजी खड़ा है। उसने पिस्तौल उस पे तान रखा है। कमरुद्दीन की गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई थी और गाजी ने उसे कनपट्टी में गोली मारी थी। मैंने उससे पूछा कि तुमने इसे क्यों मारा? मारना तो प्लान में शामिल नहीं था, तो इसने कहा कि इसने मुझे नाजेबा बातें की थी जिन पे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे भड़का दिया। मैंने पूछा कैसी बातें, तो उसने नहीं बताया। फिर हम सोचते रहे कि लाश को कैसे टिकाने लगाएं। इसने कहा कि मकतूल के घर फेंक आते हैं। मैं डर गया मगर इसने मुझे राजी कर लिया और मुझे वहाँ इंतजार करने को कहा। फिर वो चला गया और दोपहर को वापिस आया। फिर उसने कहा कि लाश को कार में डालो। मैंने कहा मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने खुद ही लाश को घसीटा और घसीटते हुए कार में जाकर डाला। फिर हम दोनों कार में बैठकर कमरुद्दीन के घर गए। लाश फेंकी, तब एक शख्स जो उसका बहनोई था बाहर खड़ा था। क्या वो फ़ोन पे बात कर रहा था? प्रोसिक्यूटर ने कहते साथ एक नज़र जुमर पे डाली। नहीं, उसके हाथ में फ़ोन था मगर वो फ़ोन पे बात नहीं कर रहा था। जुमर खामोश रही। अच्छा ये बताओ, तुम फारिस गाजी और मकतूल की जेल की दुश्मनी के बारे में क्या जानते हो? मैं कमरुद्दीन के रिहा होने के साल बाद आया था जेल में, मगर मैंने वहाँ पे अपने साथियों से सुना था कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जुमर ने बैठे बैठे कलम उंगलियों में घुमाते आवाज़ बुलंद की। हेयरसे योर ऑनर, फारिस गाजी और कमरुद्दीन की दुश्मनी के बारे में कोर्ट को बताना ज़रूरी है ताकि पूरी तस्वीर वाजे हो सके, प्रोसिक्यूटर जल्दी से बोला था। मगर योर ऑनर ये हैरिस से है, उसने कहा। उससे सुना, आप हैरिस से के ट्रायल में इजाज़त नहीं दे सकते। जो नाजिम साहब अभी कहेंगे वो गवाही नहीं है, सबूत नहीं है, बल्कि सुनी सुनाई बात है। वो सिर्फ तब की जा सकती है जब इस्तगासा अदालत में उन साथियों को पेश करे जिन्होंने नाजिम से ये बात कही है। मगर चूंकि ऐसा कोई शख्स इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में शामिल नहीं है, सो ये सवाल या उसका जवाब किसी की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मगर योर ऑनर, जज साहब ने हाथ उठाकर प्रोसिक्यूटर को रोका, फिर आंखें मसलते हुए चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर अस्वाद में सर हिलाया। सस्टेंड, प्रोसिक्यूटर ने सबर का घूंट भरा, चंद एक वाजबी सवाल पूछे और वापिस आ बैठा। सुमर कलम रख कर उठी और छोटे छोटे कदम उठाती कटहरे के करीब आई। नाजिम खामोशी से उसे देखता रहा। आपको अंग्रेजी आती है? संजीदगी से सवाल किया। नाजिम ने एक नज़र पीछे बैठे प्रोसिक्यूटर को देखा और फिर जुमर को। जी थोड़ी बहुत। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, अदालत को बताएंगे? उसने तजबजब से शाने उचकाए। ओके मैं बताती हूँ, डाइंग डिक्लेरेशन नजी बयान को कहते हैं जो कोई शख्स मरते वक्त देता है। और ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिसेज जुमर मुद्दे से बाहर जा रही हैं, प्रोसिक्यूटर जल्दी से खड़ा हुआ। ओवरऑल इनकी पूरी बात सुनने में क्या हर्ज है? जज साहब ने जुमर को एक होस्ता अफजा नज़र से नवाजा। वो वापस नाजिम की तरफ घूमी। आपने क्या इस केस का नाम सुन रखा है? अशरफ परवेज बिनाम सलीम शाहिद। जी, उस केस में सलीम शाहिद पे इल्ज़ाम था कि उसने एक शख्स को सड़क पे छरा मार कर कत्ल किया है और मकतूल ने मरने से पहले एक राहगीर को नसी हालत में बताया था कि उसका कातिल सलीम शाहिद है और ये कि उसने ख़ानदानी अदावत की बिना पर ऐसा किया। उस राहगीर का नाम मैं से कागज़ उठा कर लाई और नाजिम की तरफ बढ़ाया। मुझे पढ़कर सुनाए। नाजिम ने एक नज़र कागज़ पर डाली। नाजिम फारूक वल्द मोहम्मद फारूक। सो नाजिम साहब, क्या आप इस केस में बतौर गवाह पेश हुए थे और आपने मकतूल का डाइंग डिक्लेरेशन अदालत को सुनाया था? जी हाँ, मगर अदालत ने मुलजिम सलीम शाहिद को बरी कर दिया था। क्या आप मुझे उसी कागज़ पर हाईलाइट शुदा सतूर ऊँची आवाज़ में पढ़कर सुनाएंगे जिसमें जस्टिस नईमुल हक ने उस नज़ी बयान पर यकीन न करने की वजह बयान की है? वो अंग्रेज़ी में सतूर पढ़ने लगा। सब खामोशी से सुनने लगे। दौरान जिरा ये जाहिर होता है कि PW5 नाजिम फारूक ने चंद बातों में गलत बयानी से काम लिया। उसके अलावा PW5 नाजिम फारूक की क्रेडिबिलिटी और सबका रिकॉर्ड ऐसा साफ शिफाफ और शको शुबे से पाक नहीं है, इसलिए उनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। पढ़कर वो खामोश हो गया। जो शख्स एक मामले में झूठ बोल सकता है उसकी बात पे किसी दूसरे मामले पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये अल्फाज जस्टिस मोहम्मद आमिर मलिक ने 1990 में साबिर बेनाम सरकार अपील केस के दौरान कहे थे और इन अल्फाज की रोशनी में क्या हम आपकी बात पे यकीन करें? नाजिम साहब, योर ऑनर, मिसेज उमर एक और केस को इस केस के साथ मिलाकर गवाह की क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, उसने फिर एहतजाज किया। उमर ने दोनों हाथ उठा दिए। ओके फाइन, मुझे गवाह की क्रेडिबिलिटी को चेक करने दें। दोबारा से नासिम को देखते हुए संजीदगी से बात का आगाज़ किया। आप कितनी दफ़ा जेल जा चुके हैं? इस सवाल पर प्रोसिक्यूटर ने फिर से पहलू बताया था। दो दफ़ा। क्या ये दुरुस्त है कि आपके ऊपर चोरी और अगवा बराए तावान के 5 मुकदमे मुख्तलिफ औकात में कायम हो चुके हैं? जी, वो डिटाई से बोला। सुमन ने जज साहब को अनिल्फाज को जज्ब करने के लिए चंद लम्हे का वक्फा दिया, फिर बोली, उस रात आप जब फैक्ट्री पहुंचे तो आपने गन फायर कब सुना? जब मैंने कार पार्क की और फिर आप दौड़कर अंदर आए तो क्या देखा? यही कि फारिस गाजी ने गन मकतूल पे तानी हुई है और मकतूल की कनपट्टी से खून बह रहा है। क्या आप फारिस गाजी उसको दूसरी गोली मारना चाहता था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, काउंसलर गवाह से उसकी राय मांग रही हैं, वो फिर पीछे से बोला। जज ने सस्टेन बोला ही था कि जुमर फौरन से कहने लगी, ओके मैं सवाल को रिफ्रेस करती हूँ, क्या आपने गाजी को दूसरी गोली चलाने से रोका? नहीं, वो दूसरी गोली नहीं चला रहा था, उसने मुझे देखकर गन नीचे कर ली। ओके, वो वाइट बोर्ड की तरफ आई, एक जगह उंगली रखी। اس مقام پہ آپ نے کار پارک کی اور اس مقام پہ فارس غازی نے آپ کے بقول گولی چلائی۔ میں چند روز پہلے اپنے بھتیجے کے ساتھ اس جگہ پہ گئی اور اس نے مجھے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک بھاگ کر دکھایا۔ سو اس پارکنگ کی جگہ سے اس اندرونی کمرے تک بھاگ بھاگ کر بھی آتے کو اس کو 1.5 منٹ لگا۔ آپ کو بھی اتنا ہی وقت لگنا چاہیے؟ مجھے صرف اتنا سمجھائیں کہ گولی چلانے کے بعد 1.5 منٹ تک ایک آدمی جس کا ارادہ بقول آپ کے دوسری گولی چلانے کا بھی نہیں تھا، وہ کیوں اپنے مقتول پہ پستول تانے رکھے گا؟ عموماً گولی چلانے کے بعد پستول جھٹکا کھاتا ہے اور لوگ پستول والا ہاتھ نیچے گرا دیا کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے جو دیکھا وہ بتا دیا۔ اس نے ڈھٹائی سے شانے اچکائے۔ سمن نے ایک نظر جج صاحب کے تاثرات پہ ڈالی جو کاغذ پہ کچھ لکھ رہے تھے، پھر دوبارہ ناظم کی طرف گھومی۔ اچھا مجھے ذرا ریفریش کرنے دیں، قاضی مبینہ طور پر لاش کو کس طرح کار تک لے کر آیا؟ کھسیٹ کر فیس اپ یا فیس ڈاؤن؟ جی، لاش کا چہرہ اوپر تھا یا زمین کی طرف؟ اوپر تھا۔ جو راستہ آپ نے پولیس کو بتایا تھا جہاں مقتول نے خون کے دھبے نہیں ملے، وہ پتھریلا بھی ہے اور درمیان میں کافی گھاس بھی، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنی میز سے چند تصاویر اٹھا کر باری باری جج صاحب اور پھر نیچے پروسیکیوٹر کی میز پہ رکھیں۔ اس لحاظ سے جب کسی شخص کو ایسی زمین پر گھسیٹا جائے تو اس کی کمر سے رگڑ کے نشان یا کپڑوں کا پھٹنا یا سبز مائل دھبے ہونا ناگزیر ہوتا ہے، مگر میڈیکولیگور رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم پہ ایسا کوئی نشان نہیں تھا۔ پروسیکیوٹر کھڑا ہونے لگا مگر وہ اونچی آواز میں بولے گئی، اور اس سے پہلے کہ پروسیکیوٹر صاحب اعتراض کریں، 1990 میں جسٹس عامر ملک نے سردار لطیف خوسا کے کلائنٹ صابر وغیرہ کی اپیل اس لیے منظور کی تھی کہ اگر اس نے مبینہ طور پہ لاش کو گھسیٹا تھا تو لاش پہ سبزی مائل دھبے یا رگڑ کے نشان کیوں نہیں تھے۔ اس ججمنٹ کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ناظم صاحب کے بیان میں جھول ہے اور لاش کو دو لوگوں نے اٹھا کر کار میں ڈالا تھا اور وہ دو لوگ شریک جرم تھے۔ اوکے، اب کاؤنسلر ٹیسٹیفائی کر رہی ہیں، سمر اسے نظر انداز کیے جج صاحب کے سامنے آ کر بولی۔ یور آنر، مجھے مزید کوئی سوال نہیں کرنا، لیکن میں گواہ کو ری کراس کرنے کا حق محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ پروسیکیوٹر کے تاثرات بے چینی سے بگڑے۔ اور یور آنر، اگر اس دوران ناظم صاحب جیل توڑ کر کسی دوسرے ملک فرار ہو گئے تو عدالت کو ان کی گواہی خارج کرنی ہوگی یا پروسیکیوٹر صاحب کو اس گواہ کو گیو اپ کرنا پڑے گا؟ اب وہ دونوں ایک ساتھ بولنے لگے تھے اور درمیان میں جج صاحب بھی ناخوشی سے کچھ کہے جا رہے تھے۔ فارس نے ایسے میں مڑ کر احمد کو دیکھا جو کسی سوچ میں گم لگتا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کاردار کی جاب چھوڑ دو، خاور کے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے کو اپنا رائٹ ہینڈ نہیں بنائیں گے۔ خاور نہیں ہے اب، وہ ہلکا سا بولا تو فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، کدھر گیا وہ؟ وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ معلوم نہیں نوکری سے نکال دیا اسے یا خود ہی کہیں روپوش ہو گیا ہے، احمد سامنے دیکھنے لگا۔ فارس نے ہونٹ سکیڑ کر سانس خارج کی اور واپس پیچھے کو ہوا۔ کچھ معلوم ہے کیوں؟ وہ تو ان کا قابل اعتبار آدمی تھا، سرسری سا پوچھا۔ نو آئیڈیا، احمد نے شانے اچکائے۔ ایک مسکراہٹ فارس کے لبوں پہ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اتنے دن بعد سکون کا سانس نصیب ہوا تھا اسے۔ ایک نظر پروسیکیوٹر کی طرف دیکھا جو عدالت برخواست ہونے پہ اب موبائل پہ کوئی نمبر ملاتا تیزی سے باہر نکل رہا تھا۔ کوشش کرتے رہو مگر تمہیں پیسے دینے والا فون نہیں اٹھائے گا۔ وہ جب اٹھا تو مسکرا رہا تھا۔ احمد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا تھا۔ سمن نے اپنی چیزیں سمیٹتے چونک کر اسے مسکراتے دیکھا، پھر آنکھیں سکیڑی۔ ایسا کیا ہوا ہے جو میں نہیں جانتی؟ ارے نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ناظم کی طرف سے پریشان نہ ہو، وہ جیل سے نہیں بھاگے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں دیکھ لوں گا اس معاملے کو۔ بالکل نہیں، قلم اٹھا کر سختی سے اسے تنبیہ کی، تم کسی معاملے کو نہیں دیکھو گے، اور اگر تم نے کسی کو پھر جیل میں مارا پیٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ صبر اور تحمل سے اس کے سامنے کھڑے اس نے پوچھا تھا۔ اول تم بالکل آرام اور سکون سے جیل میں رہو، کچھ نہ کرو، کچھ بھی نہیں، صرف ایک شریف آدمی بن کرو۔ اور تم مجھے آپ کہا کرو۔ اسے گھور کر وہ پلٹی تھی کہ وہ اسے تابیداری سے بولا تھا۔ جو تم کو، سمر کے تو سر پر لگی تلوں پہ بجھی، ایڑیوں پہ تیزی سے گھومی۔ تمہیں پتہ ہے فارس، اگر مجھ پہ ایک قتل معاف ہوتا تو کس کو گولی مارتی؟ مجھے پتہ ہے، وہ مسکرا کر ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ تم خودکشی کرتی، اور ایک طرف سے نکل کر سپاہیوں کی طرف بڑھ گیا جو اسے لینے آ رہے تھے۔ اف، اس نے کلس کر ڈھیروں غصہ اندر اتارا تھا۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ شاید اگلی رات کا قصہ ہے۔ اندھیرے اور دھن میں ڈوبی انیکسی کی عمارت خاموش پڑی تھی۔ کچن میں دودھ ابلنے رکھا تھا اور ہنین چولہے کے آس پاس تیرتی موبائل اسکرین پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ لمبا سویٹر پہنے، پیروں میں مختلف رنگ کی جرابیں جن سے انگوٹھے برہنہ ہو کر نکل رہے تھے، اور بالوں کو گول مول باندھے وہ ایک بے ترتیب اور بھرے بھرے کچن کے اندر کھڑی تھی۔ सारे बर्तन धुले थे मगर फिर भी कुछ साफ नहीं लगता था, न जाने क्यों। स्क्रीन को देखते उसकी आंखें फैली, अंगूठे और उंगली से उस सतर को जूम करके बड़ा किया, बार बार पढ़ा। नौशीरवा कारदार और अलीशा रबीका कारदार अब दोस्त हैं। फेसबुक की एक पब्लिक सी इतला को वो बार बार पढ़ रही थी। हाशिम की प्रोफाइल विजिट करना छोड़ चुकी थी मगर बाकी कारदार को वो कभी कभी देख ही देती थी। मगर ये दोनों दोस्त कैसे बन गए, उसने दांतों के दरमियान उंगली दबाकर सोचा। अचंभा सा अचंभा था, दिल में खुदबद हुई। आज ही तो फियोना ने बताया था कि खावर अब यहाँ जॉब नहीं करता, यानी अगर वो सुपर हीरो मतलब सुपर लूजर की प्रोफाइल हैक करूं तो किसी को नहीं पता चलेगा। आंखें चमकी और इससे पहले कि वो एक्साइटेड होकर लैपटॉप उठाने भागती, उसकी आवाज के साथ दूध उबल कर चूल्हे पे जा गिरा। अल्लाह मेरे, वो दहल कर पलटी और जल्दी से चूल्हा बंद किया। पूरे 20 मिनट में उधर खड़ी रही मगर नहीं, तब नहीं उबलना था इसे। और 1 मिनट के लिए फोन उठाया तो ये गिर गया, मैं किधर जाऊं। डोई जोर से काउंटर पे पटक कर वो रोने वाली हो रही थी। दफतन चौकट पे सुमर नमूदार हुई, वो अपने लिए चाय बनाने आई थी शायद। क्या हुआ, अंदर आते ताज्जुब से उसको देखकर पूछने लगी। हादसा हुआ, क्यामत हुई, वो आंखों में आंसू लिए गम और रोसे से पलटी। मैं हुनैन यूसुफ, अब 10 मिनट यहाँ खड़ी होकर चूल्हा साफ करूंगी और फिर ये फर्श भी। उस रोज किताबें ली पढ़ने के लिए, पेंट खरीदा तस्वीरें बनाने के लिए, कि आंख और दिल को कैसे मसरूफ करूं, मगर पढ़ने लगी तो फोकस नहीं हुआ, पेंट करने लगी तो रंग इधर उधर बहने लगा। अच्छा ठीक है, ना मुझे पढ़ने का शौक है ना आर्टिस्टिक हूँ, मुझे तो इंजीनियर बनना था, वो भी ना बन सकी, एमए भी नहीं किया मैंने। आप बताएं क्या मैं इतनी जीनियस लड़की इस काबिल थी कि यूं घर में जाया हूं? मुझे तो कंप्यूटर हैकर बनना था, आईटी एक्सपर्ट, बड़े बड़े एल्गोरिथम लिखने थे, मुझे तो नॉलन रोज, फेलिसिटी स्मोक और हक की तरह उंगलियां खटखट करके कंप्यूटर्स की दुनिया पे हुक्मरानी करनी थी। और कर क्या रही हूँ मैं, दोनों हाथ हिला हिला कर गुस्से और आंसू भरी आंखों के साथ बोले जा रही थी। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, चूल्हों की ग्रिल मांझ रही हूँ, बाथरूम साफ कर रही हूँ, फर्श स्क्रब कर रही हूँ, झाड़ू और टाट लगा रही हूँ। अरे नौकरानियां करती हैं ये काम, या वो पतिवर्ता किस्म की बीवियां जिनके पास दुनिया का कोई दूसरा काम नहीं होता, ना टैलेंट होता है ना जहन होता है, वो करती हैं ऐसे काम, और अम्मी ने मुझे इन कामों पे लगा दिया। वो सदमे में थी, जुमर तहमुल से सुनती रही। आई एम डन, दोनों हाथ उठाकर जैसे ऐलान किया। मैं बहुत बन चुकी मासी, नहीं करने मुझे फारिग और तुम्हारे काम, पैर पटक कर आंसू पोंछती वो थप थप लाउंज की तरफ पड़ के। और जुमर जिसने ये सारी तकरीर खामोशी से सुनी थी बस हल्की सी सांस लेकर बोली, तो फिर अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी बदल दो। बेसमेंट की तरफ जाती हुनैन रुकी, मुड़कर भीगी आंखों में ताज्जुब भरे उसे देखा। क्यों? क्योंकि जो आयत तुमने लगा रखी है मुझे उसका मतलब मालूम है, वो नरमी से कहती आस्तीन मोड़े चाय की केती चूल्हे पे रखने लगी। आप क्या कहना चाह रही हैं? यही कि सादी को इस आयत के बारे में बहुत से फलसफे आते होंगे मगर मुझे उसका एक ही मतलब मालूम है, सादा और आसान सा मतलब कि अल्लाह ने वही की शहद की मक्खी की तरफ और उसे कहा कि वो अपना घर बनाए और वो फूलों फलों से रस चूसे या आसान रास्तों पे चले, वो ये सब इसलिए करती है ताकि अपने घर वापिस आ सके और अपने घर को मीठे और खूबसूरत रंगों से भर सके, और फिर उस सारी मेहनत का जो नतीजा निकलेगा उसमें सिर्फ उसमें शिफा होगी तुम्हारे दिल की, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा शिफा बख्श मशरूब उस घर में बनता है जो शहद की मक्खी का घर है, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज। लेकिन ऑफकोर्स, उसने शाने उचकाए, ये तो मासियों कम जहन हाउस वाइफ वाले फजूल काम है, सो तुम अपनी शिफा किताबों और पेंटिंग्स और कंप्यूटर्स में ढूंढो। वैसे भी कल सदाकत प्लस फैमिली आ जाएगा वापस, सो तुम परेशान नहीं हो, जाकर सो जाओ। किसी भी नाराजगी के बगैर वो मसरूफ सी दूध केतली में उंडेल रही थी। हुनैन एकदम बिल्कुल मुतहैर और साकित खड़ी रह गई। जुमर उसे छोड़कर चाय बनाकर ऊपर आई। उसामा नदरत वाले कमरे में टैप लिए बैठा कोई गेम खेल रहा था, उसका चार्जर सिर्फ उस कमरे के स्विच में चलता था, सो वो अब अकेली बैकग्राउंड से टेक लगाए कंबल में लिपटी घुटनों पे पाइल रखे चाय की घून पड़ रही थी। कप अभी आधा हुआ था कि मोबाइल बजा, उसने चौंक कर देखा, गैर शनासा नंबर, कान से लगाकर मसरूफ और मोहताज सा हेलो किया। अस्सलाम वालेकुम मिसेज उमर, वो मुस्कुराकर खुशगवार से अंदाज में बोला था तो उमर ने बेख्तियार मग साइड पे रखा और सीधी हुई, पूरी आंखों में हैरत उभरी। डोंट टेल मी तुम जेल तोड़कर फरार हो गए हो, और अगर नहीं तो सेलफोन कहाँ से मिला? डोंट टेल मी कि तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या क्या मिल जाता है। वो रात के उस पैर एक तनहा पड़ी कोठरी में सलाखों पे एक हाथ रखे खड़ा, दूसरे से मोबाइल कान से लगाए मुस्कुरा कर कह रहा था। गदरे फासले पे मोहताज सा पुलिस एहलकार इधर उधर देखता पैरा दे रहा था। अच्छा और क्या मिल जाता है? उसने मुस्कुरा कर फाइल परे रखी और एक उंगली पे आतंक उंगरियाली लपेटते गोया हुई। तुम सुनकर जेलस होगी। आह, मेरा स्टैंडर्ड इतना नहीं गिरा कि मैं जेल में खुफिया तौर पर लाई जाने वाली लड़कियों से जेलस हूँ। वैसे कोई ख़ास काम था क्या जो तुमने अपनी किसी दोस्त को छोड़कर मुझे फ़ोन कर रहे हो? अस्तग़फ़िरुल्लाह, मजाक कर रहा था, वो खफा हुआ। मैं सीरियस थी, लेट उंगली पे लपेटते उसने शाने उचकाए। अच्छा, काम तो कोई नहीं था, यूं ही खैरियत पूछना चाह रहा था। हम ठीक हैं, मज़े में हैं। फिर वो ज़रा उदास हुई। सादी नहीं है बस, वो लम्हे भर को खामोश हुआ। एक ज़माने में मैं उसी तरह सादी को कॉल किया करता था, कुछ याद करके उदासी से मुस्कुराया। तुम हमेशा से एक दो नंबर इंसान थे, वो हल्का सा हंसा। उमर कुछ कहने लगी मगर खटका हुआ वो चौंकी। खिड़की के बाहर बालकनी की बत्ती जल रही थी, वहाँ कोई साया सा था। वो गर्दन ऊंची करके देखने लगी। फारिस भी ठहरा। क्या हुआ? बालकनी में कोई है, वो ज़रा आगे को हुई तो देखा वो हाशिम का कुत्ता था जो गालबन बालकनी की बैरूनी सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ आ बैठा था। वो पुरसकून सी होकर वापस टेक लगाती बताने ही लगी थी कि क्या मतलब, कौन है बाहर, तुम अकेली हो, बाकी सब कहाँ हैं? वो एकदम इतनी तेज़ी और परेशानी से बोला था कि जुमर कहते कहते रुकी और फिर उसकी आंखें चमकी, मुस्कुराहट दबाए ज़रा देर को रुकी। हाँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन मालूम नहीं कौन है, कोई साया ही है। किधर है, तुम्हें वो नज़र आ रहा है? खिड़की बंद है। हाँ, अब नज़र आ रहा है, रुक रुक कर फिक्रमंदी से बताने लगी। लंबा सा, सांवला सा, कलर्ड आंखें हैं। खिड़की बंद है, वो तेज़ी से बोला था। उसने खिड़की की बंद कुंडी को देखा। नहीं तो, उसी फिक्रमंदी से सर हिलाया। रात के इस वक्त खिड़कियां दरवाजे खोलकर बैठे हो तुम लोग? कुत्ता अब शीशे पे पंजे मारने लगा था, वो तन्हाई का शिकार लगता था। फारिस, अब वो खिड़की पे कुछ मार रहा है। वो जेल में कैद फारिस गाजी को एकदम सर चकराता महसूस हुआ था। गुस्सा, बेबसी उसका दिमाग सुनसुना उठा था। तुम फौरन उस कमरे से निकलो और नीचे अपने अब्बू के कमरे में जाओ। हुनैन, उसामा को भी वहीं बुलाओ और कमरा लॉक कर लो फौरन। फिर पुलिस को कॉल करो, बल्कि मैं एक नंबर देता हूँ, उधर कॉल करो। और हाँ, दराज में मेरी गन होगी, उसे निकालो। सुमर, तुम मेरी बात सुन रही हो? वो इतना परेशान था और वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैं नहीं बाई जा रही, मैं कोई डरती थोड़ी हूँ, मुस्कुराहट दबा कर आवाज़ को संजीदा रखे बोली। सुमर, मैं कह रहा हूँ कमरे से निकलो, वो गुस्से से बोला था। बाहर खड़े अहलकार ने उसे इशारा किया मगर उस वक्त वो कुछ और नहीं सुन पा रहा था। वो अपने ख़ानदान को कारदार के इतना करीब छोड़ आया था, वो क्या करे? मैं क्यों निकलूँ? मैं यही सब कुछ डिजर्व करती हूँ ना। तुमने कहा था ना उस रात रेस्टोरेंट में कि तुम मुझे इस तरह देखना चाहते हो, और मैं लानत भेजता हूँ उस रात पे, और वो दबा दबा सा चिल्लाया था। मगर उसी लम्हे उसामा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और एकदम हैरत से बोला, फुप्पो, ये हाशिम भाई का कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? सुमर ने गड़बड़ा कर उसको देखा और फिर फ़ोन को। दूसरी तरफ वो बोलते बोलते एकदम चुप हुआ था। सुमर ने उफ आंखें मींच ली। सैम क्या कह रहा है? वो जरा रुक कर बोला। पता नहीं, खूब से बोली और साथ ही गुस्से और खुफकी से उसामा को घूरा। फारिस ने एक तवील सांस खींची, तने साहब ठीरे किए। बाहर कुत्ता है? सिर्फ कुत्ता, ठहर ठहर कर पूछा। मुझे नहीं पता। उसामा, फ़ोन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ाया, मामू का फ़ोन है, बात करो। हैं सच्ची? वो खुशी से आगे बढ़ा, फिर फ़ोन लेते हुए जुमर के तासुरात देखे, मुस्कुराहट सिमटी। मैंने क्या किया है? वो खुफकी से कुछ बुड़बुड़ा कर कम्बल ताने लेट गई। उसामा ने हैरत से फ़ोन कान से लगाया। मामू, ज़रा अपनी फुप्पू को फ़ोन दो। उसे शदीद ताव आया था, इतनी आवाज़ तो जुमर को भी सुनाई दी थी। जब ये करवट किए बोली, मैं सो गई हूँ। वो कह रही हैं वो सो गई हैं, उसने इतला दी। फिर पुरजोर सा बात करने लगा, आप कैसे हैं, हम आपको बहुत मिस करते हैं, हन्ना हन्ना, साथ ही आवाज़ देता नीचे भागा था। उफ, आंखें मोंदे वो सख्त खफा थी। फ़ोन किसने सुना, कब बंद हुआ, कुछ मालूम नहीं। हुनैन उसके साथ आकर लेटी तो उसने आंखों से बाजू हटाया। हन्ना उदासी से बंद फ़ोन उसके साथ रख रही थी। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, वो छत लेटी आसर्दगी से छत को देखते कह रही थी। ऐसे मौक़ों पर भाई बहुत याद आता है, अगर वो होता तो ऐसे आसान लफ्ज़ों में मेरे हर मस्ते का हल बताकर मुझे पुरसकून कर देता, पता है? हल्का सा हंसी। कभी कभी कहता था हन्ना, कभी मुझे बहुत सा वक्त मिले तो मैं एक किताब लिखूँगा कुरान पे। मैंने पूछा, तफसीर लिखोगे? कहता, मैं कैसे तफसीर लिख सकता हूँ, बहुत तफसीर मौजूद हैं पहले से ही, मैं सिर्फ कुरान पे गौर व फिक्र करके आयात से मिलने वाले इस्बाक को लिखना चाहूँगा कि मैंने इस आयत से क्या सीखा, क्या समझा। मैं उसे डराती थी कि भाई फतवे लग जाएंगे, लोग कहेंगे आपको कुरान पे कुछ लिखने की इजाज़त किसने दी, अहलियत क्या है आपकी? तो वो हंस कर कहता, उन लोगों से कहना हन्ना, मुझे ना उनकी इजाज़त की ज़रूरत है, ना मुझे उनके फतवों से फ़र्क पड़ता है, मुझे कुरान पे गौर व फिक्र करने का हक अल्लाह ने दिया है, मुझे नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की ताकीद अल्लाह ने की है, कोई पीर, कोई आलिम, कोई प्रोफेसर मुझसे ये हक नहीं छीन सकता। मैं अहले कुरान हूँ, हम अल्लाह का कुंबा है, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम तो फिर डंके की चोट पे कुरान आम लोगों तक, आम हाथों तक फैलाएंगे, आम और सादा जुबान में। हाँ, जिस दिन हमारी ऊंची दस्तारों वाले और लंबे लंबे नामों वाले मौसी उलमा कराम, जिस दिन वो गाड़ी उर्दू और मुश्किल इस्तलाहात में बयान देना और किताबें लिखना छोड़ देंगे, उस दिन मेरे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जब तक वो कुरान को आम नहीं करेंगे, मैं तो ऐसा कुछ ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि जिसने मुझे सिखाया है, मुझे उस इल्म का हक अदा करना है, नहीं तो मेरी पूछ दूसरों से ज़्यादा होगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो, कह रही हो? क्योंकि जब हम छोटे थे तो सुनते थे हाफ़िज़े कुरान के वालदैन के सर पे क़यामत के दिन सोने का ताज पहनाया जाएगा। बात यह है, ज़ुमर के उस ताज के लिए हम अपने बच्चों को कुरान तो याद करवा देते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि ये ताज बहुत भारी है। हुनैन, उसका दिल दुखा, एकदम उठने लगी, मगर हन्ना ने करवट बदल ली। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे फ़िलहाल मदद की ज़रूरत है, मगर ना आपसे, ना भाई से, ना ही किताब वाले शेख से। मुझे उनकी मदद चाहिए जिन्होंने मेरे सर पे ये ताज रखा था, मुझे उनको ढूंढना है। करवट लिए उसकी आवाज़ नम हो गई, ज़ुमर खामोशी से वापस लेट गई और दूर समंदर पार कमरे सजन में जंजीरों में जकड़े कैदी के सामने रईस पंजों के बल बैठा चंद तस्वीर ज़मीन पर रख रहा था। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बीवी और माँ, उनको खबर सिर्फ ईमेल करके एक नामालूम मकाम पे एक नामालूम घर में शिफ्ट होने के लिए कहता है, और कल वो शिफ्ट हो भी गए हैं, कोई नहीं जानता वो कहाँ है सवाए हाशिम करदार के। तुम उनकी खैरियत चाहते हो तो इतराफी जुर्म कर लो, वरना हमसे अब कुछ पाई नहीं, वो कह रहा था। और खबर खामोश मगर सुर्ख अंगारा आंखों से उसे घूर रहा था। मैं जानबूझकर अनजान बन रहा हूँ, अगर मामलात में मुझसे ना हो शियारी कर। कमरा मुलाकात खाली था सवाए उस वजी और मसरूफ मुलाकाती के, जो मेज़ के पार बैठा टांग पे टांग जमाए बार बार कलाई पे बंदी कीमती घड़ी देख रहा था। पूरे कमरे में उसके परफ्यूम की महक रच बस गई थी। फारिस गाजी चौकट पे नमोदार हुआ तो बेजार बैठे हाशिम ने निगाहें उठाई, फिर खुद भी खड़ा हुआ, मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। हेलो फारिस, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हें बिलाखिर मेरा पैगाम मिल गया, वो असली बेनियाज अंदाज में कहता उससे हाथ मिलाकर कुर्सी खींच कर बैठा। हाशिम भी कोट का बटन खोलते हुए सामने बैठा। हाँ, मैं मसरूफ था, ज़ुमर से तुम्हारी खैरियत मालूम हो जाती थी, ज़रा तवक्कुफ किया, सॉरी पहले नहीं आ सका, हल्के से अबरूज गाए फारिस ने जवाबन नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ मिलाया। मैंने खबर को 2-3 दफ़ा पैगाम भिजवाया था, कोई 2 माह पहले मस्ते की नोयत से भी आगाह किया था, क्या उसने नहीं बताया? दोनों हाथ में इस पे रखे आगे होकर बैठते फारिस ने संजीदगी से बात का आगाज किया। हाशिम उसके बरक्स देख लगा कर एक बाजू कुर्सी की पुश्त पे फैलाए बैठा था, हल्के से कंधे उचकाए। उसने बताया था, मेरे ही जहन से निकल गया। कहो क्या बात थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम? वो रुका, फिर हाशिम की आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहने लगा, 2 माह पहले अदालत में मेरे पास इलियास फातमी आया था। कौन इलियास फातमी? हाशिम ने नाइमी से अब्रू उठाया। अलबत्ता फारिस ने देखा कुर्सी की पुश्त पे फैले उसके हाथ की उंगलियां अंदर को मुड़ी, यानी कि वो चौंका था मगर चेहरे से जाहिर नहीं था। वारिस का बॉस, जिस पे मुझे शक था कि उसने वारिस को मरवाया है। ओ यस यस, फातमी नैब डायरेक्टर IC, तो क्या तुम्हारी उससे बात हुई? आम से लहजे में सवाल किया। हाँ, कुछ देर के लिए, उसने कहा कि वो मेरे साथ तावुन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे डर है कि वो बारी बारी अपने हर दुश्मन से इंतकाम ले रहा हूँ, सो वो नहीं चाहता कि उसकी बारी भी आए। उसे अचानक से तुमसे खौफ क्यों महसूस होने लगा है? हाशिम, वो कदरे करीब हुआ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना तुम मुझे पसंद करते हो, मगर चूंकि ये बात उसको मालूम हो चुकी है तो तुम्हें भी बता देता हूँ। उसने गहरी सांस ली। डॉक्टर एमन मेरी साइकाट्रिस्ट थी, उसने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी थी, मैंने उसका हॉस्पिटल जला दिया। हाशिम ने अब्रू उठाया और कुर्सी के पुश्त से बाजू हटाकर कदरे आगे को हुआ, चेहरे पर हैरत भरी मुस्कुराहट उभरी। डोंट टेल मी, लेकिन जस्टिस सिकंदर की वीडियो मैंने लीक नहीं की थी, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है, उसने मुझे बरी किया था, मगर फातमी का ख्याल है कि मैं उसके पीछे भी आऊँगा, इसलिए वो मुझसे तावुन करना चाहते हैं ताकि मैं उसको और उसके ख़ानदान को छोड़ दूँ। कैसा तावुन? उसने कहा, वो मुझे उस शख्स का नाम बताने को तैयार है जिसके हाथों उसने वारिस गाजी का सौदा किया था। दैट्स गुड, तुम्हें इससे मालूम लेनी चाहिए थी, हाशिम ने खुशी का इजहार किया। उसने तुम्हारा नाम लिया, कहा कि तुमने मरवाया वारिस को, उसी बेनियाजी से हाशिम को देखते हुए बोला। हाशिम की उंगलियां जोर से अंदर को मुड़ी मगर चेहरे पे तासरात वैसे ही रहे। पहले उसने दोनों अबरू उठाए और फिर एकदम हंस पड़ा। लाइक सीरियसली? रुको, अभी कहानी बाकी है। उसने ये भी कहा कि तुम और मिसेज जवाहरात मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, पेशावर में किसी दहशतगर्द ग्रुप के लिए कोई मीटिंग्स वगैरह थी, उनका रिकॉर्ड वारिस खासी को मिल गया था। हाशिम ने हंसते हुए नफी में सर हिलाया। ओके ओके, तो मैं मनी लॉन्डर के साथ कातिल भी हूँ। सो ये गुफ्तगू किस तरफ जा रही है, मतलब सीरियसली तुम्हें यकीन आ गया? फारिस एकदम बेजार हुआ। अगर मुझे यकीन आया होता तो क्या मैं यहाँ बैठा तुम्हें ये सब बता रहा होता? तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आया? हो सकता है वो सच बोल रहा हो, वो मुस्कुराते हुए महसूस लग रहा था, क्योंकि मैं अरसे पहले नैब के वो सारे रेफरेंसेस चेक कर चुका हूँ जो तुम्हारे खिलाफ दायर थे, वो सब करप्शन केसेस थे और मुझे यकीन है तुम इन सब में मुलव्विस हो। हाशिम ने मुस्कुराकर इस्बात में सर को खम दिया। मगर वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं था, दूसरी बात वो मुझसे ताबुन नहीं करना चाहता था, वो मुझे अपनी खानदान से लड़वा कर कमजोर करना चाहता है। देखो मेरे तुम्हारे बहुत झगड़े होंगे मगर हम एक खानदान है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करना होगी। श्योर, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? वो अब अपनाइयत से कहता आगे को हुआ। इलियास फातमी का एक भाई है, वो कस्टम होता है, मुझे लगता है वही वारिस का कातिल है। बिल वास्ता या बिला वास्ता तुम उसको चेक करो, क्योंकि मुझे लगता है फातमी जाने से पहले अपने भाई को बचाने के लिए मुझे किसी दूसरी तरफ लगाना चाहता है। जाने से पहले? पहली दफ़ा हाशिम की अब्रू हकीकी हैरत से भिंचे। हाँ, उसने कुछ कहा था जाने के बारे में, वो अपनी बेटी को या शायद फैमिली को बाहर सेटल कर रहा है। उसे देखकर मेरा खून इतना उबल रहा था कि उसकी आधी बात मैंने ध्यान से सुनी ही नहीं। सर झटक कर वो जैसे फिर से गुस्से में आने लगा था। ओके रिलैक्स, मैं तहकीक करवाने की कोशिश करता हूँ, मगर मुझे या तुम्हें फातमी जैसे लोगों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके इल्ज़ाम से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? शाने उचका कर वो उसी तरह की चंद मजीद नरम सी बातें करके उठ खड़ा हुआ था। अलबत्ता जब वो जाने के लिए मुड़ा तो उसकी आंखों में शदीद सख्ती दराई थी और उंगलियां जोर से अंदर को भिंची हुई थीं। उसके जाते ही जुमर अंदर आई थी, हैरान मुताज्जिब मशकूक। आज तो तुमसे मुलाकात नामुमकिन हो गई थी। उसके सामने बैठते हुए वो शदीद उलझन का शिकार थी। ये हाशिम क्यों आया था तुमसे मिलने? मैंने बुलाया था। क्यों, क्या बात करनी थी? जुमर ने पुतनिया सकोड़ कर उसे देखा। यही कि उसका कुत्ता बहुत आवारा होता जा रहा है और वो मेरी तरफ यानी हमारी तरफ आ गया था। उसे इतना कहा है कि अपने कुत्ते का ख्याल रखें। जुमर ने ढिटाई से शाने उचकाए। कुत्ता ही था, आ गया तो क्या हुआ, इतनी सी बात के लिए उसे क्यों बुलाया? वो हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि वो हमारी तरफ आया है, मगर वो उसका पालतू कुत्ता है सुमर, वो उसे जल्द या बदेर जरूर बताएगा हर बात। सुमे ने सोचा कि मैं पहले बता दूं। सुमर मशकूक नजरों से उसे देखने लगी। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? ओ कम ऑन, वो हैरान हुआ। तुमने खुद ही तो कहा था कुछ ना करो, शरीफपन करो, तो मैं इसी आराम से बैठा हूँ, कुछ भी नहीं करा। बहुत ही सादगी से अपने खाली हाथ दिखाइए। जुमर ने झरझरी लेकर सर झटका। वो वाकई शराफत और सादगी के साथ आराम से बैठा था, वो वाकई कुछ नहीं कर रहा था। उसको फारिस पे एतबार करना चाहिए। जो हो सके तो मोहब्बत की पासदारी कर, मेरा जो रंग हो है उसमें कबूल कर मुझको। पुरनम फिजाओं की सरजमीन पे वो तहखाने में बने कमरे खामोश थे। सादी यूसुफ अपनी स्टडी टेबल पे बैठा कुरान खोले साथ जर्नल पे कलम से कुछ लिखे जा रहा था। अब वो पढ़ते हुए साथ में लिखता भी था। यहाँ वक्त ही वक्त था, फरागत ही फरागत थी। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की धुतकारे हुए शैतान से। तावुस पढ़कर उसने मतलूबा जगह से अलनमल खोली और गर्दन तिरछी करके बैठा आयात सफ़े पे उतारने लगा। स्याह टी शर्ट में मलबूस बैठा वो लिखते हुए बिल्कुल मुनहमिक और मसरूफ दिखाई देता था। और बेशक हमने बेचा कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को कि इबादत करो अल्लाह की, तो दफतन वो दो फरीक थे जो बाहम झगड़ रहे थे। कलम लबों में दबाए चंद लम्हों को उसने सोचा, फिर तेज तेज कलम सफ़े पे चलाने लगा। जब कोई हमारे पास अल्लाह की बात लेकर आता है तो मुझे ये समझ नहीं आता अल्लाह ताला कि हम उसी से झगड़ना क्यों शुरू कर देते हैं। हम फौरन उसका फिरका, उसका अकीदा, उसका ख़ानदान, उस सब को जेरे बहस क्यों ले आते हैं? नहीं माननी बात ना मानो, मगर हम ऐसी कौम क्यों बनते जा रहे हैं जो बुराई फैलाने वालों को तो टीवी के आगे जमकर बैठकर देखती है, मगर नेकी का हुक्म देने वालों पे फौरन से फतवे लगा देती है? और मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि कौम समूद, कौमाद और कौमलोद बार बार उनका जिक्र क्यों आ जाता है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके नामों और उन पे उतरे अजाबों को मिक्सअप कर जाता हूँ। ये पूरा कुरान पढ़कर भी मुझे याद नहीं हो पाए, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। लहजे भर को रुक कर उसने फिर से वही आयत पढ़ी। जहन में आ गई कि कितने ही दर खुलने लगे, माफ़ी मुनकशिफ होने लगी। अल्लाह ताला आपने फरमाया कि हमने समूद की तरफ उनके भाई को भेजा, समूद के लोगों का भाई सालेह, यानी अल्लाह ताला आप लोगों के पास उनके जैसे ही किसी बंदे को भेजते हैं, उनमें भी उन्हीं जैसी खूबियां और खामियां होती हैं ताकि लोग उससे रिलेट कर सकें, मगर नहीं, हमें तो मुबले के नाम पे फरिश्ते चाहिए होता है। पहले ज़मानों के लोग भी यही कहते थे, अल्लाह ने फरिश्ता क्यों नहीं उतारा, अब भी यही कहते हैं, उस आलिम उस मुबलिक में फरिश्तों वाली खसूसियात क्यों नहीं है। फिर सर चटक कर अगली आयत पढ़ी। कहा सौले ने, ऐ मेरी कौम, क्यों तुम बुराई को भलाई से पहले मांगने में जल्दी कर रहे हो, क्यों नहीं तुम अल्लाह से बख्शिश मांगते ताकि तुम पे रहम किया जाए। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसी तरह लिखने लगा। अल्लाह ताला, मुझे इस आयत को पढ़कर हमेशा ये लगा है कि इंसान अपनी दुआओं से पहचाना जाता है। बेख्तियारी से मुंह से निकली दुआएं अंदर की कशमकश की अकास होती हैं। उस जमाने में लोग फौरन क्यामत मांग लेते थे कि भाई नासिल करो फरिश्ता और बराबर करो हिसाब। आजकल के लोग खुद ही जजमेंटल होकर सारे हिसाब किताब पूरे कर देते हैं, मुबले को भी कटहरे में ला खड़ा करते हैं और चाहते हैं कि खुद ही जज ज्यूरी और जल्लाद बनकर दीन वालों का फैसला सुना दें। अतात ना करने के भी कितने बहाने हैं इंसानों के पास। जरा देर को कलम वाला हाथ रोका, दरमियानी उंगली के ऊपरी पूरे में दर्द सा होने लगा। लिखना कितना मुश्किल काम था। चंद लम्हे के आराम के बाद आगे पढ़ने लगा। उन लोगों ने कहा, हम बुरा शगुन लेते हैं तुमसे और उनसे जो तुम्हारे साथ हैं। कहा साले ने, तुम्हारा शगुन अल्लाह के पास है बल्कि तुम एक ग्रोह हो जो आजमाए जा रहे हो। अरबी कितनी दिलचस्प जुबान है अल्लाह ताला। वो मुस्कुराते हुए तेज तेज कलम चला रहा था। शगुन के लिए तायर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तायर कहते हैं परिंदे को, अहले अर परिंदों से फाल लिया करते थे। सो समूद वाले सौले अलैहिस्सलाम को ये बता रहे हैं कि हमें तो तुमसे बुरी फीलिंग आती और तुम्हारे साथ वाले मोमिनीन से भी। ये इंसान की एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है, जब आपको किसी की बात नहीं माननी तो उसको और उसके साथ मौजूद तमाम हम ख्याल लोगों को लेबल कर दो, उनको कोई भी नाम दे दो, सेकुलर सेकुलर मॉडर्न किस्म के लोग ऐसे मुबलिगीन को कदामत पसंद अकियानोसी शिद्दत पसंद कहते हैं, और दीन वाले जिनकी आदत होती है दूसरे दीन वालों की टांग खींचना, वो उनको कम इल्म कम अकल गुनाकार नापाक और ऐसे हर उस लकब से पुकारते हैं जिनमें कहने वाले की पाकिजगी की नुमाइश हो और बेचारे मुबलिग की तस्दील हो। बहाने सब बहाने हैं कि बस किसी तरह हक बात मानने से बच जाओ। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि ये तो महज एक आजमाइश है, हम खुदा नहीं हैं, फिर खुदा की तरह लोगों को जज क्यों करने लगते हैं, हम खुद फरिश्ते नहीं हैं, फिर फरिश्तों की तरह लोगों के गुनाहों और खामियों का हिसाब किताब क्यों रखते हैं। सफ़ेद सफ़ा धीरे धीरे स्याह हो रहा था। उसे लगा आज वो तलख बातें सोच रहा है, शायद इसलिए कि वो खुद भी तलख होता जा रहा था। खावर ठीक कहता था, वो अपनी मासूमियत खोता जा रहा था। इधर कुरान फरमा रहा था, और थे शहर में नौ करो, वो फिसाद करते थे ज़मीन में और नहीं करते थे वो इस्लाह। कहा उन्होंने, खाओ कसम अल्लाह की, अलबत्ता हम ज़रूर रात को साले और उसके घर वालों पे हमला करेंगे और फिर बाद में हम उसके सरपरस्त से कहेंगे कि नहीं थे हम मौजूद उसके ख़ानदान की हलाकत के वक्त उस जगह पे, और बेशक हम ही सच्चे हैं। नौ करो, सुबहान अल्लाह, वो मुस्कुरा कर लिखने लगा। मक्का में भी नौ बड़े कबाइल थे और उसी तरह उन्होंने भी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चाल चली थी कि रात को हम वो नापाक काम कर लेंगे और सुबह मासूम बन जाएंगे। आजकल के मुबल्लिगीन के लिए भी लोग चाले चला करते हैं, मगर लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि फिसाद फैलाने वाले वही होते हैं जो खुद किसी की इस्लाह नहीं कर सकते। खैर, दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ताला के वो भी आपके नाम की कसम उठा रहे थे। आज भी लोग आपका नाम लेकर, जिहाद का नाम लेकर बेगुनाह मुसलमानों और बेगुनाह गैर मुस्लिमों का कत्ल आम करते हैं, और दुनिया भर का मीडिया कहता है ये मुसलमान है। अगर अल्लाह का नाम लेने से कोई मुसलमान हो जाता तो सौले अलैहिस्सलाम के दुश्मन क्यों मुसलमान नहीं थे? ऐसे ही नहीं हो जाता कोई मुसलमान। ये नाम मुसलमान हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखा था, और उसको पाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अल्लाह के लिए लड़ने वाले और अल्लाह का नाम लेकर अपने मज़मूम मकासिद के लिए लड़ने वाले बराबर नहीं होते। लब स्याह जगमगाते हीरों की तरह दोदिया कागज़ पे बिखरे थे, और वो धीरे धीरे गोया मजीद नगीने परोरा था। और उन्होंने चली एक चाल और हमने की एक तदबीर, और वो शऊर नहीं रखते थे, पास देखो किस तरह अंजाम हुआ उनकी चाल का। बेशक हमने तबाह करके रख दिया उनको और उनकी कौम को, सब के सब को। अस्तग़फिरुल्लाह, उसने झरझरी ली और फिर से कलम कागज़ पर रगड़ने लगा। और अम्बिया अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों की चालों से नहीं डरा करते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अल्लाह हर उस चीज़ से बड़ा है जिससे इंसान खौफ खाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एक चीख आई और फिर जलजला आया और वो सारी कौम तबाह हो गई। लिखते लिखते उसने कुरान के जगमगाते मगर उदास कर देने वाले हरूफ को देखा। वो कह रहे थे, तो ये हैं उनके घर खाली गिरे हुए, बवजह इसके जो उन्होंने जुल्म किया। यकीनन उसमें एक निशानी है उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, और हमने निजात दी उन लोगों को जो ईमान लाए और जो गुनाहों से बचते रहे। सादी ने चंद लम्हे के लिए आंखें बंद की। एकदम कलम खाली हो गया था। वो उसी तरह बंद आंखों के साथ लबों से बुड़बुड़ाने लगा। वो इलाके, वो तबाह हाली बस्तियां आज भी जमीन पे मौजूद हैं। समूद और रात के इलाके बिल्कुल बंजर और वीरान। कितनी ही दफा साइंसदान उन इलाकों की मिट्टी उठाकर अपने लैब में लेकर आए कि ऐसा क्या है इस मिट्टी में जो ये मुर्दा है, यहाँ कोई चीज नहीं उगती। मगर हुआ क्या, उस मिट्टी से ताबकारी शुआएं निकलती हैं। उस पे तजर्बा करने वाले साइंसदान, लैब में काम करने वाले मुलाजिम तक कैंसर का शिकार हो गए। जिस भी जगह वो मिट्टी रखी जाती वो उस जगह को गलाने और जलाने लगती। लोग कहते हैं वो मिट्टी जहरीली है, मैं कहता हूँ ये गुनाह थे जो इंसान को ही नहीं उसके खानदान, उसके मुल्क, हत्ता के उसकी मिट्टी को भी तबाह कर देते हैं। मगर हम लोग इबरत नहीं पकड़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए फरमाया करते थे उन इलाकों से तेजी से गुजर जाया करो, फिर रोते हुए गुजरा करो। मगर हम जाहिल लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जाकर स्कूल ट्रिप के साथ पिकनिक मनाते हैं। तबाह हाल बस्तियों और खंडरा, चाहे उनका जिक्र कुरान में हो या ना हो, उन पर से वैसे गुजरना चाहिए जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान है। उन पे तहकीक करना, उनको स्टडी करना अलग बात है, मगर सैर और पिकनिक के लिए उन जगहों पे जाना, मुसलमानों को अंदाज़ा ही नहीं कि वो कितने होलनाक काम कितनी आसानी से कर जाते हैं। और जिस वक्त वो सारी दुनिया से बेनियाज लिखे जा रहा था, उसे सैकड़ों हजारों मील दूर अपने ऑफिस में मरकजी सीट पर बैठी जवाहरात मुस्कुराकर सामने खड़े हबशी सूरत और बराक सफ़ेद दांतों वाले फसी यानी हारून उबैद के मुलाजमे खास को देख रही थी, जो हाथ बांधे खड़ा इतला दे रहा था, आपके कहने पे हमने सादी यूसुफ को कर्नल खावर से मुलाकात की इजाज़त दे दी है, हारून साहब मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी ये बात। गुड, वो पूरे दिल से मुस्कुराई, घूमने वाली कुर्सी को जरा सा घुमाया। खावर की जंजीरें खोल दो, उसे सादी के साथ घुलने मिलने दो, वो दोनों हमारे लिए बेकार हैं। मेरा बेटा ये बात नहीं समझ रहा, इसलिए अब वक्त आ गया कि हम खुद कोई कदम उठाएं, क्योंकि ये मेरा तजर्बा कहता है वो दोनों फरार का सोच रहे होंगे। यस मैम, उसने सर को खम दिया, हम उनकी बातें तो नहीं सुन सकते लेकिन वो यही प्लान कर रहे होंगे। मगर हो सकता है फसी के किसी दिन खावर सादी को कत्ल कर दे और फिर खुदकुशी कर ले। फसी के अब्रू ताजुब से पिंचे, मगर वो ऐसा क्यों करेगा? तुम करोगे फसी? वो मेज पे दोनों हाथ रख कर उठी और शेरनी जैसी सफाक आंखों से उसकी आंखों में झांका। और इतनी सफाई से करोगे एक रात ये सब कि अगली सुबह उन दोनों की लाशें मिलने के बाद तुम ये कह सकोगे कि तुम तो उस जगह थे ही नहीं, मेरे बेटे को खबर भी नहीं होगी। ये सब आप लोगों को बहुत पहले करना चाहिए था, मगर अभी भी देर नहीं हुई, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रही हैं। पलके झुकाकर उठाते हुए उसने ताई की। उसके जाने के बाद जवाहरात ने कुर्सी की पुश से सर टिकाया और मुस्कुराते हुए छत पर लटकते छिलमिलाते फानूस को देखा। सिंधी एकदम कितनी खूबसूरत लगने लगी थी, उसका भारी सर हर बोझ से आजाद था।